7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een psychiatrische kliniek in Balkbrug is vanmiddag een medewerker doodgestoken door een patiënt. Ook de dader is overleden. Hij sloot zich op in een aparte ruimte waar hij zichzelf in brand stak. Nadat die brand door sprinklers werd gedoofd, stak hij zichzelf dood. Twee andere medewerkers raakten bij het steekincident gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Personeel en patiënten van de kliniek in Balkbrug krijgen nazorg. Op Schiphol zijn inmiddels bijna 200 klimaatactivisten gearresteerd op het terrein van de privévliegtuigen. De actie is nog niet voorbij, er worden nog steeds activisten opgepakt. Toen het begon waren er volgens Greenpeace meer dan 500 actievoerders op het terrein. De activisten klommen over de hekken en namen plaats onder privéjets om te voorkomen dat ze konden opstijgen. CDA-leider Hoekstra heeft op het partijcongres hard uitgehaald naar PVV en Forum voor Democratie. Volgens Hoekstra nemen die partijen geen verantwoordelijkheid in het zoeken naar oplossingen. Hoekstra zei ook dat polderen niet hip is, maar dat dat wel de oplossing is in deze tijden van polarisatie. Verkeer op de A9 heeft vanmiddag urenlang in de file gestaan door een kapotte brug bij Schiphol. De brug bleef eerst ongeveer een uur lang openstaan door een storing. Daarna zakte het brugdeel weer naar beneden, maar toen konden de slagbomen niet meer open. Inmiddels is de storing voorbij en is de weg weer helemaal open. De 20-jarige Fem van Empel is vanmiddag in Namen Europees kampioen geworden in het veldrijden. Van Empel maakte daarmee haar favoriete rol waar. Ze won dit jaar ook al goud bij de wereldbekerwedstrijden. Zilver was er voor Céline Del Carmen Alvarado. De Hongaarse Kata Blanca Vas pakte het brons. Het weer. Vanavond nog vooral in het noorden en westen nog wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 en dan kan er verspreid over het land een bui vallen. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Nou, ik heb een oud collega. Die is gepensioneerd inmiddels. Maar ik nodigde eruit voor onze borrel. En nu drinkt ze af en toe een drankje mee. Nou, dus ik vroeg aan die nieuwe jongen uit de klas om samen naar school te gaan. Ja, want hij kende nog niet zoveel mensen hier. En nu fietsen we elke ochtend met z'n tweeën. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Ik schrok ontzettend toen ik zwanger bleek te zijn. Meteen ging ik naar een abortuskliniek. Maar toen ik daar de echo zag, drong het tot mij door. Er is nieuw leven in mij. Dankzij goede hulp kon ik mijn kindje houden. Mijn dochtertje. Ik ben zo gelukkig met haar. Zoek jij ook hulp? Ga naar onbedoeldezwangerschap.nl. Dit is een initiatief van de Week van het Leven. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Annette van Tricht. Goedenavond en hartelijk welkom bij NOS Langs de Lijn. Vandaag 3 wedstrijden in de Eredivisie. De vroege wedstrijd tussen Vitesse en Sparta eindigde in een klinkende 4-0 zegen voor de Rotterdammers. Daar komen we zo op terug. Een ruime kwartier onderweg Fortuna Sittard tegen FC Emmen in Limburg. En daar is Ragnar Niemeyer. Inderdaad, 16e minuut. Fortuna in het Emmen strafschopgebied. Maar iedereen met de rug naar de goal. Dus geen goal. En blijft het nog eventjes 0-0. We hebben 1 echte kans gezien een minuut of 2 geleden. Van Paul Gladon opgezet allemaal aan de linkerkant bij Fortuna door Cordoba. Strafschopgebied in de bal. Een draai van 180 graden. Gekogeld door Gladon. maar naast. Om 9 uur nog Excelsior tegen Heerenveen. En verder spelen de Oranjevrouwen hun eerste wedstrijd tijdens het EK handbal tegen Roemenië. En proberen de handbal mannen van Hurry Up de volgende ronde van de Europacup te halen. En we doen verslag van de schaatsmarathon in Heerenveen. We zijn er tot 11 uur. Bij Fortuna zit er tegen Emmen nog steeds 0-0. Maar eventjes, zei je, hè, Ragnar? Ja, dat zei ik volgens mij. Maar waar ik daarmee aan refereerde, ben ik wel eventjes kwijt. Nou, misschien dat je dacht van dat Fortuna heel snel, omdat het toch wel voortvarend van start ging, al snel op een 1-0 zou kunnen komen. Ja, nou ja, dat is een beetje tegengevallen. Laten we het daar ophouden. We hebben bijna 17 minuten op de klok staan. En de naam van Gladon viel dus. Hij is de vervanger van de geschorste Burak Yilmaz. Die kijkt ergens op de hoofdtribune met een pet op zijn hoofd toe. Toch de grote roerganger. Ook de man van de 4 goals. Hij had de laatste weken wel moeite om het net te vinden. Maar toch, ze missen hem wel degelijk met zijn fanatisme. Hoewel, ze hebben ook die Spaanse coach natuurlijk. Die heb ik al op de dugout zien beuken. Die Julio Velasquez. Toen er één moment was van Zivkovic. Kwam een teenlengte tekort na een balletje vanaf de zijkant. En hier is de overtreding op Córdoba. Dat is een overtreding op een meter of nou 3,24 van het Emmen-doel. Verdedigd door Mickey van der Hart. En ja, dan ben ik benieuwd wie die trap gaat nemen. Normaal gesproken kijk je dan toch naar de man met de aanvoerdersband. Mats Seuntjes. Want hij heeft een uitstekende trap. Dat verhaal is bekend. Dat is ook bekend van Mark Diemers. Hij was aangever bij die kans van Zivkovic. Dat wilde ik nog even zeggen. Speelt tegen zijn oude club, Diemers. En wil graag wel wat laten zien hier. Beetje haat-liefdeverhouding met het bestuur in die tijd. Met Isitan Gün, de voorzitter. En liet zich ooit een keer niet zo vriendelijk uit over de stad Sittard. En toen was het met de supporters ook wel een beetje klaar. Die ligt onder een vergrootglas vandaag. We wachten op Seuntjes. En Seuntjes schiet hem wel 1,5 meter over de lat. Dat scheelt nogal wat. En dan is er dus een doeltrap voor Mickey van der Hart. Het komt allemaal moeizaam, wat traag op gang. Maar ik heb het idee dat we in een wat betere fase inmiddels zijn beland. Na ruim 18 minuten. 0-0 bij Fortuna Emmen. Dan gaan we naar het Europacup handbal. Hurry Up tegen AEK Athene. De eerste wedstrijd werd verloren door Hurry Up met 35-30. En Krijn Schuitenmaker die volgt voor ons de return. Krijn, hoe gaat het? Ja, tot nu toe gaat het best goed voor de ploeg van Joop Viegen. Want we zijn een minuut of 8 bezig. Het staat 2-2. En ja, door het verschil van 5 punten moet de thuisploeg in Emmen, overigens in Sporthal Anslo, met 5 doelpunten verschil winnen. Er moet dus gewonnen worden. En ook nog met 5 doelpunten verschil voor de ploeg die bovendien de topschutter van vorige week, Patrick Miedema, mist. Miedema maakte vorige week 10 doelpunten voor het team van Joop Viegen. Maar is vandaag ziek thuisgebleven. Hij is er dus niet bij, maar wel 2 doelpunten van een man die het tot dusver goed doet. En dat is Riksten. Bengt Riksten. Riksten die 2 keer scoorde, 2 mogelijkheden heeft gekregen. En ja, dat is wel een loodzware tegenstander hoor. Deze tegenstander AEK Athene. 2 jaar geleden wonnen ze de Europa Cup. Is echt een absolute topploeg. Allemaal full profs. Van AEK, een multisportclub, mag je zeggen. Terwijl daar de derde goal valt. Iliopoulos, nee, ja, hij telt toch. En de fastbreak, meteen de aanval er tegenover van de thuisploeg. Hurry Up. En dan is daar de kans. Wow, de bal om de paal geschoten. Grote kans voor Nicolai Let Schoenmaker. Een Deen, die is aankomen waaien hier in Emmen. In Zwarte Meer, moet ik zeggen. Zwarte Meer is de ploeg waar ze normaal gesproken spelen. Waar de thuisbasis is van Hurry Up. Maar tot dusver doet de ploeg heel goed mee. Ja, eerder vandaag werd er een andere Nederlandse ploeg uitgeschakeld in Europees verband. En dan hebben we het over Volendam. Ze speelden tegen Wacker Thun in Zwitserland. Ze wisten die wedstrijd wel te winnen. Maar ook daar was het doelpuntenverschil ten opzichte van de eerste wedstrijd dusdanig groot. Dat het verschil toch uitviel in het voordeel van de Zwitsers. En dus is Volendam uitgeschakeld in de tweede ronde. En is hier een 7 meter worp die wordt raakgeschoten door de Grieken. Die er feilloos ingaat. Zo staat er 2-5 na 10 minuten. Zijn er nog 40 minuten voor de ploeg van Joop Viegen. Ja, de bal wordt rondgespeeld. Er wordt overlegd door de ploeg in het oranje. 2000 toeschouwers denk ik. Nou, kleine 2000. Het publiek staat erachter. Maar er zijn ook heel veel lawaaiige Grieken. En die staan dus met hun ploeg AEK Athene op voorsprong. 2-5 is de stand. En dan gaan we naar het schaatsen. Het marathon schaatsen om wel te verstaan. Naar Sebastian Timmerman. Sebastian, waar zit je net te kijken? Goedenavond. Goedenavond in Tielf in Heerenveen. Naar de derde wedstrijd die meetelt om de Marathon Cup. Dus dat is het regelmatigheidsklassement. Hè. 2 weken geleden begonnen op de Jaap Edebaan in Amsterdam traditioneel. Daar won Irene Schouten de wedstrijd bij de topdivisie dames. Met 2 ronden voorsprong op het peloton en 1 ronde voorsprong op de eerste achtervolgers. Vorige week in Enschede won ze andermaal. Toen iets minder overtuigend. Alhoewel, ja, ze won de sprint van de kopgroep die uiteindelijk ook een rondevoorsprong pakte. En iedereen wacht vandaag op het antwoord op de vraag. Gaat Irene Schouten 3 uit 3 behalen? Of gaat haar ploeg voor een andere kopvrouw vandaag rijden? Schouten maakt zich voorlopig nog niet druk. We zitten in de beginfase van de wedstrijd. Die is 80 ronden in totaal. En van die 80 ronden hebben we de 13 afgelegd. Nog niet zo heel veel gebeurd. Daarnet was er even een kopgroep van 8 vrouwen. Die wegreed op dit snelle ijs. Natuurlijk in Tielf. De bekendste schaatshal van Nederland. De beste omstandigheden zorgen altijd voor een snelle wedstrijd. Maar die kopgroep van 8, waar Schoutens ploeggenoot Maaike Verweij in zat, is inmiddels weer teruggepakt. Schouten helemaal achterin. Een veld van 55 vrouwen, waar ze onder andere ook Marijke Groenewoud in heeft zitten. Ploeggenoot van haar, vorige week winnares van de massastartwedstrijd hier in Tielf tijdens het World Cup kwalificatietoernooi. En die twee gaan namens Nederland die massastart ook rijden vanaf volgende week bij de World Cups. En ook de dame die geselecteerd is als reserve, Merel Konijn, doet vandaag mee in deze marathon. Maar heeft het niet makkelijk in het begin. Rijdt namelijk behoorlijk achter in dat peloton ook. Peloton rijdt rond met een hoge snelheid, 43 km per uur in de beginfase. Maar nog weinig gebeurt verder. Peloton compleet na 15 ronden van de 80 gereden te hebben. En dan keren we terug naar het voetbal. Vitesse werd in de eigen Gelderdoom vanavond getrakteerd op een dikke nederlaag door Sparta Rotterdam. Dat met 4-0 won in Arnhem. En verslaggever Mark Kloostra, jij was daarbij. Goedenavond. Yes. Goedenavond. Werd Vitesse overlopen? Nee, zeker niet. Het is echt een geflatteerde uitslag, hoor, die 0-4. Ja? Ja, in de eerste helft was Sparta wel beter. Althans, in het begin. Sparta begon echt goed aan de wedstrijd en kreeg ook wel een paar goede kansen. Met name die van Vito van Krooi na uitglijden van Meulensteen. Alleen op de keeper in de korte hoek had hij beter af kunnen geven. Want ook Saito was meegelopen. Dan was het denk ik eenvoudiger geweest om te scoren. Maar goed, Reiziger kon toen nog redden. Maar ja, dat was eigenlijk ook het sein voor Vitesse om wat beter in de wedstrijd te gaan komen. Want na die eerste 20 minuten kregen ze steeds meer de bal. En werden ze ook wel een paar keer dreigend met een paar schoten van afstand. En kregen ze vlak voor rust een hele grote kans. Cornelissen, een missertje van Olij die met een slap handje een vrije trap weg wilde tikken. Maar dat niet goed deed. En toen via Pinto belandde de bal voor de voeten van Cornelissen. En die kon van dichtbij de 1-0 binnenschieten voor Vitesse, dacht iedereen. Maar op de doellijn stond nog Ouazar. En dat was maar goed ook voor Sparta, want daar kon hij de bal dus wegschieten. En uiteindelijk liep Sparta in de tweede helft uit naar een 4-0 overwinning. Want toen die 1-0 er eenmaal in lag, toen ging het heel snel. Ja, zeg, door die nederlaag staat Vitesse met de 15e plek nog net boven de degradatiestreep. Voel je daar in Arnhem al wel enige degradatieangst? Nou, ze hebben nog een wedstrijd te goed, maar dat is uit bij Ajax. Oh. Dat is nou ook niet een wedstrijd waar je met heel veel vertrouwen naartoe gaat. Zeker niet naar deze zeepert. En dan is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dat klinkt gek, maar we weten allemaal hoe dat zit. Is uit bij Go Ahead. En dat wordt dan toch wel een belangrijk potje, hoor. Om, ja, met welk gevoel ga je dan de winterstop in? Want als je dan weer verliest, 11 punten is niet veel na dan 14 wedstrijden. Ja, je zegt die 4-0 hè, voor Sparta was wat geflatteerd. Maar het staat gewoon heel knap zesde nu hè, na deze overwinning. Wat maakt die ploeg op dit moment dat het zo goed functioneert? Nou, vandaag Kitolano. Dat is niet voor het eerst ook, maar die middenveld, dat is echt een geweldenaar. Die pakt ballen af, die kan goed voetballen, is ook niet bang om te dribbelen. Die speelde echt een geweldige wedstrijd. En als je dan een spits hebt die twee heerlijke doelpunten maakt, dat helpt ook mee. Want die eerste van Lauritsen draaide die echt knap weg hoor bij Ferro. Die gebruikte hem als draaischijf en in de verre hoek raakte. Het was echt een knappe spitsengoal. En ook die tweede die maakte, de 0-3, was niet zo makkelijk vanuit de stuit. Dus ja, die is een spits die doelpunten maakt, dat helpt mee. Ja, Mijnans had een beetje geluk met die afstandspegel. Toen hij uitgeleed, maar die vloog ook heerlijk binnen. Het zit ook allemaal een beetje mee bij Sparta, maar ze spelen leuk voetbal. En ja, zo zag je ze aan, kruipen ze ook richting de top 5. En ze spelen nog tegen Twente volgende week. Kan interessant worden. Mooi, en ze hebben best wel een gaatje geslagen. Want het is niet zo dat Utrecht nou morgen eroverheen kan. Dus wat dat betreft staan ze wel even stevig op die zesde plaats voorlopig. Zeker. Ja, ze kunnen rustig gaan slapen in Rotterdam. En dat konden we ook wel zien, want er ging een kratje cola en een flesje Malibu de kleedkamer in. Dus ze hebben het zelf ook wel naar de zin in Rotterdam. Oké. Ik dank je wel voor nu, Mark Kloostra. Keren wij terug naar de live-wedstrijd. Fortuna Nou, wie zit er nou op die tribune, Ragnar, tegen Emmen? Nou, ik had zijn naam al horen noemen. Tom Dumoulin. Hij is ook gescheiden, las ik vandaag op mijn Instagram kwam dat voorbij. Okay. Dus hij heeft blijkbaar tijd om een potje voetbal te kijken. Met een biertje. Wat moet dat, dat moet wel heerlijk voor hem zijn. Nou, die heeft een hoop verdriet weg te drinken. Wie zal het zeggen, Annette? Ja, maar dat hij gewoon 26... eens even topsport... Goed, we gaan voetballen. Ja, laten we maar gewoon voetballen. Ik kwam ook vandaag op het parkeerterrein Schenk Schalke nog tegen, zal ik je vertellen. En gisteravond Jeroen Dubbeldam. Joh, we hebben een hoop mensen gezien hier in Limburg. Op zijn paard of niet? Hij was niet op een paard, maar zijn vrouw wel. Okay. Voetbal. Fortuna. 26 minuten gevoetbal tegen Emmen 0-0. En er gebeurt me net even iets te weinig, om eerlijk te zijn. Maar het zijn natuurlijk ook de nummers 13 en 17. Dan mag je niet zoveel verwachten. Fortuna zou bij een overwinning wel voorlopig even naar plek 9 kunnen. Dat ziet er dan natuurlijk heel behoorlijk uit. Ploeg die de laatste onderlinge ontmoeting trouwens verloor met 3-1 van Emmen op 10 april 2021. Fortuna wel het meeste de bal. Ook nu aan de rechterkant. Mbalo, Portugees. Maar daar is nog weinig goeds uit voortgekomen. Dus maar eens kijken aan de linkerkant van het veld. En openen, ja, in de as van het veld wordt wel gesprint door 1-2 man van Fortuna. Daar is Gladon, de keeper, met een voet. Ja, het ziet er allemaal niet zo gevaarlijk uit in eerste instantie. Maar als die verdediging dan gaat lopen schutteren, de doelman in kluis, miscommunicatie. Dan kan Gladon die bal nog bijna binnen tikken. Dat werd van de Hart op het laatste moment dan toch nog te voorkomen. Zo blijft het 0-0. Eindelijk weer even een moment van opwinding. Als de bal nu aan de zijkant is, Cordoba raakt hem kwijt. Diemers neemt over. Araujo, meter of 10 uit de punt van het strafschopgebied bij Emmen aan de rechterkant. Emmen vorige week heel zwak, zeker in de tweede helft thuis tegen Groningen. Verloren van Vitesse, wel ternauwernood door in de beker daarvoor. Maar de resultaten houden echt niet over. 1 keer maar gewonnen thuis van Utrecht en dat was ook nog in augustus. Veendorp drijft de bal wat op. Doet dat in de as van het veld. Aan de linkerkant wordt gevraagd door Romani. Hij heeft er 4 gemaakt, maar staat inmiddels wel 3 duels droog. Is wel de topscorer. Evenveel goals als Burak Yilmaz. Ja, ik zeg het toch maar een keer. Hij is geschorst. En ja, ze missen hem natuurlijk wel. En ik had het over vuurwerk. Dat we nu nog missen in deze wedstrijd. Voor de wedstrijd. Ik weet niet of je het gezien hebt dan net. Maar nee. Er ging een pak vuurwerk de lucht in. Alsof de Champions League finale ingespeeld werd. Dat hield maar niet op. Het knalde en het was fel. En het was best wel mooi. Maar paste misschien ook niet helemaal bij de nummer 13 thuis tegen de nummer 17. Maar de mensen vonden het mooi. En daar gaat het om. Ook veel fakkels. Bij de harde kern van Fortuna. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar dat geeft dan eigenlijk nog stiekem de meeste sfeer. Ik praat maar even door, want de bal is eigenlijk bij niemand. Ja, nu zijn ze hem kwijt bij Fortuna. De captain verliest hem. Seuntjes rechterkant via Diemers een aanval opgezet. Maar weggehaald met het hoofd die bal door Goed. Er gebeurt te weinig om het echt leuk te vinden. Het is 0-0 na 28,5 minuut. En een blessure bij Fortuna voor Mbalo. Ja, we gaan naar Sebastian Timmerman, we hoorden Earth, Wind & Fire. En Boogie Wonderland heette dat. Waar is Irene Schout, is dan de grote vraag als we naar jou gaan, hè? Ja, ze rijdt nu in 2, 4, 6, 7e positie ongeveer. Nadat ze het begin van deze marathon, de derde marathon in de Marathon Cup van dit seizoen, continu achterin reed. Met twee dames om haar heen die duidelijk als missie hebben meegekregen: blijf bij Schouten en probeer haar te verslaan. Merel Konijn en Esther Kiel. Nou, en as we speak, op dit moment besluit Irene Schouten eens even tempo op te voeren. Heel lang dus achterin gereden. Ze is trouwens makkelijk te herkennen. Dat been nummer 80 is helemaal niet nodig. 47 ronden nog te gaan, want Irene Schouten, de drievoudige Olympisch kampioene, rijdt in een knal oranje pak, omdat ze de leider is in de Marathon Cup na twee wedstrijden. Ze won ze allebei, zowel in Amsterdam als in Enschede. En in op dat oranje pak op haar rug zien we dan het rood-wit-blauw, omdat ze vorig seizoen ook voor de zesde keer op een rij de Nederlandse titel op het marathonrijden wist te veroveren op het kunstijs. Nou, Schouten heeft even aangezet, wordt op dit moment achterhaald door een van haar schaduwen, Esther Kiel. Die heeft duidelijk dus die missie gekregen van haar ploegleider om continu mee te gaan met Schouten. Merel Konijn zit wat verder weg in het peloton. Peloton wel weer compleet met nog 46 ronden te gaan in deze wedstrijd. Van de 80 in totaal waarmee we vertrokken waren. Tot nu toe een tamme koers. Eigenlijk één echte uitval gezien. Die kwam op naam van Sterre Jonkers, de Drentse. Pakte een halve baan voorsprong, maar werd daarna teruggepakt. En nu dus net die tempoversnelling van Irene Schouten. Maar zij is ook weer tot de orde geroepen. Zit nu weer midden in het peloton, waar de ruggen van de meeste vrouwen op dit moment omhoog gaan. Betekent dat het tempo stilvalt en dat het wachten is op een nieuwe demarrage. 45 ronden nog te gaan hier in Tielf bij deze derde marathon om de Marathon Cup. En 33 minuten onderweg, Fortuna Sittard tegen Emmen Ragnar. Het is even die paar minuten voor Seuntjes, hè, op de een of andere manier. Ja, Seuntjes is boos op de scheidsrechter. Hij wordt aangetikt. Dat gebeurt door de aanvoerder van Emmen bij die 0-0 stand. Aanvoerder is Veldmaat. We zitten in de 34e minuut. En dan zegt hij van: het is al de zoveelste keer. En net heb je gefloten tegen mij en zo. Ik kan niet helemaal precies volgen wat hij allemaal wil. Maar Seuntjes zit er niet zo lekker in. Hij mag wel voor de tweede keer normaal gesproken gaan aanleggen. Vanaf die positie van waar hij al eerder mocht schieten. Dat zat in de vorige bijdrage. Maar ik heb het idee dat hij het nu gaat overlaten aan Özyakup. Kan hij eventjes afkoelen, want hij zit een beetje hoog in zijn emotie, geloof ik. Özyakup, bal op 22 meter. Vrije trap recht voor de Emmen goal. Dan valt die bal in de muur. Ze zeggen er een aantal op een hand van iemand. Ja, dat zal best, maar dat ging allemaal zo snel. Dat kan geen mens waarnemen. Aan de zijkant is nog Cordoba als Fortuna de bal wil voorgeven. Maar Bouchouari dat verhindert. Hij schoot nog een keertje een minuutje of 10, 15 geleden alweer. Dat was het laatste momentje van Emmen vanaf de rechterkant. We hebben Zivkovic nog een keer neerzien gaan. Wilde een strafschop, maar daar was Seuntjes bij betrokken. Die raakte hem niet. Denk als hij vol doorgaat en hij raakt hem wel, dan gaat de bal op de stip. Hij blesseerde zichzelf daar eventjes. Misschien daar ook nog even boos over. Had misschien het idee dat hij iets had moeten krijgen. Waar ze bij Emmen dan weer een penalty wilden bij dat incident. Hoe dan ook 0-0. Zwakke wedstrijd. Dat is toch eigenlijk wat als een paal boven water staat. Ik heb één moment van Gladon gezien. Mijn buurman zegt net, ja, daar winnen we de oorlog niet mee. En ook deze wedstrijd niet. Ja, dat is misschien typisch Limburgs cynisme. Dat lijkt me ook wat erg vroeg. Maar hij is weinig aan de bal. Heeft zich één keer laten zien. En ja, normaal gesproken met Yilmaz gaan alle ballen natuurlijk in de richting van die Turk. En dat gebeurt nu zeker niet. Voetballend is het lastig. Özyakup gaat er dan nog doorheen. En notabene Sivkovic als een soort Auspoetser. Laatste man die dan de tackle eruit gooit om een kans van Fortuna te voorkomen. Dat is erg merkwaardig. Maar goed, dat doet hij goed. 9 minuten voor de rust. 0-0 in Sittard. Gaan we naar Krijn Schuitenmaker. Hurry up. Heeft de eerste wedstrijd met 35-30 verloren. Nu is de return tegen AEK Athene. Hoe gaat het met Hurry up? Ja, ik moet zeggen, nu gaat het wel weer wat beter. 4 goals van Brent Riksten, maar ze staan achter. 10-7 is de stand. 3 doelpunten verschil dus in het voordeel van de Grieken. En zo af en toe zitten er best mooie aanvallen tussen voor de ploeg uit Drenthe. Hurry up valt nu ook weer aan met binnen de lijn onder meer Brent Riksten, die 4 van de goals wist te maken. De laatste goals waren van Harm Meijer en René Jaspers. Maar ze hebben het moeilijk zonder de topschutter van vorige week, Patrick Minema. En toen zag je vorige week in die wedstrijd in Athene dat ze behoorlijk bij konden blijven in de eerste helft. Was het zelfs maar 17-16. 1 doelpunt verschil dus in het voordeel van de Grieken. Die veel efficiënter spelen. En dat zie je ook nu wel. Dat ze heel efficiënt spelen. Dat bijna iedere kans wordt benut. De bal gaat even rond bij de Grieken met Iliopoulos. aan de rechterkant van het veld. Linkerhoekspelers. Ze vallen meestal aan via het centrum. Ook vorige week viel het op bij AEK Athene. Gebruiken die hoekspelers niet al te veel. Kiezen dan de confrontatie op de rand van de cirkel. En dan gaat deze bal daar wel naar het centrum. Maar dan is het Toot, de goalie van Hurry Up, die op de goede plek staat. Boris Toot, Kroatische keeper, tekende een jaartje bij. Hij is dus gebleven. Heeft al een paar keer mooie dingen laten zien in het doel van Hurry Up. Maar zijn ploeg moet wel doelpunten gaan maken met Azena Felipe. Thiago Azena Felipe op binnen de lijnen. Portugees die nu de bal heeft. Het wordt een spel verdeeld. Ballen worden rondgespeeld. Keeper eruit. Veldspeler nu voor de thuisploeg. Hurry Up erbij. En dan komt er een mooie gecontroleerde aanval. En dan is het zoeken naar de kans met Miranda Soares onder meer. Daar komt dan die kans. Is het de Portugees? Nee, dit keer wordt hij gestuit. Komt er wel een vrije worp voor. Hurry Up. Ze zoeken naar puntjes. Ze zoeken kansjes. 17. Het verschil is 3 dus in het voordeel voor AEK Athene. Kunstwerk. Zo vlak voor het WK wordt er nog volop gevoetbald in het buitenland. En Thierry Boon is aangeschoven. Welkom Thierry. Dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over de Premier League. En de vraag is bij Manchester City, start hij wel of start hij niet? Want we gaan het natuurlijk over de van een blessure teruggekeerde Haaland. Ja, hij begon vandaag niet tegen Fulham. Hij zat op de bank en hij zag hoe zijn vervanger Alvarez meteen na een kwartier een doelpunt maakte. 1-0 voor City. Het leek een hele makkelijke middag te gaan worden. Waar het niet dat Joao Cancelo een doorgebroken speler neerhaalde, rood kreeg, penalty voor Fulham, uiteindelijk 1-1. Het duurde maar en het bleef lang 1-1. City dus met 10 man en toen dacht Pep Guardiola, nou laat ik toch maar Haaland inbrengen na een uur. Haaland to the rescue. Na 10 minuten scoort hij meteen een doelpunt. Werd nog afgekeurd. VAR, doelpunt buitenspel, een paar centimeter. Het leek toen toch echt 1-1 te gaan worden. Maar in blessuretijd, diep in blessuretijd, De Bruyne onderuit gehaald. Penalty City, Haaland gaat staan. En maakt de 2-1. Doelpunt nummer 18 van het seizoen. Dat is in zijn eentje heeft hij er meer gemaakt dan heel Manchester United samen. En weer 3 punten voor City, dat koploper is. In ieder geval voor 1 dag. Gaat 1 punt over Arsenal, dat morgen uit bij Chelsea speelt. Wat een fenomeen. Ongekend. Voor de wedstrijd ging het in de media ook al over Haaland. Waarom, Thierry? Ja, dat had dan weer te maken met een andere topspits, Zlatan Ibrahimovic. Die had in een interview wat over Haaland gezegd. En eigenlijk ook over zijn trainer, Pep Guardiola. Hij zei, ik weet niet helemaal of dat wel de juiste trainer voor Haaland is. En hij had die ook een argument bij. Want het zal afhangen, zegt Zlatan dus, van Guardiola's ego. Of hij bereid is om Haaland groter te maken dan hij zelf. Dan denk je, wat bedoelt hij daar nou weer mee? In zijn tijd bij Barcelona, Zlatan, had hij Guardiola als trainer. Ging niet helemaal lekker. Eigenlijk het slechtste jaar misschien wel uit zijn carrière van Zlatan. En hij zegt, in mijn geval wilde Guardiola... zijn ego zat eigenlijk in de weg om van mij een grote ster te maken. Daar werd Guardiola natuurlijk weer naar gevraagd, die uitspraken van Zlatan. En Guardiola regelde nogal sarcastisch. He's right. He's completely right. In this club, in this team, my ego is beyond that every performance of the place. Even I don't like when Erling scores 3 goals and all the highlight is for him. I'm so jealous. Honestly, so jealous. I said afterward, please, Erling, no, score more goals. Otherwise, what I want, the Sun, Daily Mail talk about me, just about me. He's right. He knows me perfectly. He can read another book. Ja, hij zegt, Zlatan heeft hartstikke gelijk. Ik ben jaloers op Haaland. Ik zeg eigenlijk ook dat hij geen goals mag maken voor mij, want mijn ego is veel groter dan alle spelers van City. En Zlatan, hij kent me helemaal. Zlatan met dat ego. Ja. Heb je nog andere spectaculaire duels? Ja, leuk om te melden. Leeds United thuis 3-8 tegen Bournemouth. Het werd uiteindelijk 3-3. Dan denk je, wat is daar nou leuk aan? Kort voor tijd werd het ook nog 4-3. What a goal by Leeds United! That is deja vu at Bournemouth. They counter-attack from a corner. And Somerville 1-1 with a keeper. What a finish. What a goal. What a game. 4-3. Wow. Ja, mooie goal. De winnende was dus van Somerville. En die scoorde vorige week op Anfield ook al de winnende namens Leeds. Toen dus tegen Liverpool. Heeft er nu 3 wedstrijden op rij. Heeft hij gescoord, oud-Feyenoorder. En ook aardig om in de gaten te houden. Pascal Struijk voor selectie Oranje. Wie weet gaat hij wel mee naar het WK-verdediger. Die speelde 90 minuten lang. En we zitten natuurlijk vlak voor het WK in Qatar. Daar gaat het in Engeland ook veel over. Ja, daar hetzelfde als hier eigenlijk. Hè. Heel veel vragen, ook spelers en trainers die zich moeten uitspreken tegen Qatar. Althans, er wordt veel aan ze gevraagd. En misschien wat te veel. Dat vond Liverpool-coach Jurgen Klopp. Hij was het even zat. Hij begon aan een tirade op de persconferentie, een minuutje of 6, over Qatar. Zo. Want hij stoort zich eraan dat spelers onder druk worden gezet om zich dan uit te spreken tegen dat WK in Qatar. And I don't like the fact that now players from time to time get in a situation where they have now to send a message. It's a tournament, we have to organize. And players go there and play and do the best for their countries. Have nothing to do with the circumstances. And I see already the interviews all the time. How is it being here and these kind of things? That's all not okay for the players, I really have to say. Ja, hij zegt, de spelers moeten gewoon voetballen. Daar moeten zij zich druk mee houden. Ja, en het is aan de journalisten eigenlijk om dan over de omstandigheden daar te praten. Nou, tot slot, Gary Neville, een United-icoon, is daar ook een mediaman in Engeland. Is vaak als analist te zien op tv, maar hij gaat ook als commentator van de Qatarese tv naar het WK toe. Opvallend. Hij presenteerde de Engelse versie van Dit Was Het Nieuws. Was eenmalig. Dat is een satirisch programma. Hè. Op een humoristische wijze kijken ze dan terug op de actualiteit. Nou ja, als Neville daar dan zit en je weet dat hij namens de Qatarese tv daar commentaar gaat doen, ja, dan wordt hij natuurlijk ook wel even aangepakt door de mannen daar. Zeg maar de Engelse Peter Pannenkoek. Well, you know David Beckham, don't you? Yeah. Yeah, he's going, isn't he? Yeah. How much has he been paid? I don't know. You do know. More than me. Yeah. Ian, is it coming home? What, your reputation? Wil ik toch even delen. Ja, dankjewel voor nu, Thierry. We zien je zo dadelijk weer terug met meer buitenlands voetbal. Gaan wij naar Ragnar Niemeyer, de slotfase van de eerste helft. Fortuna tegen Emmen. Voorlaatste minuut, 0-0. Vrije trap George Cox met links ingedraaid vanaf rechts. Maar gevangen in één keer door Van der Hart. Zo krijgt Fortuna wel aardig wat vrije trappen. Zo rond dat strafschopgebied van Emmen. Dat wel denk ik wat makkelijker op fases, in fases combineert dan Fortuna. En dat geeft toch te denken. Fortuna is de thuisploeg tegen de nummer 17 die één keer heeft gewonnen. Het heel lastig heeft, ook met zichzelf de laatste periode. Dan mag je wel wat meer verwachten. Ook omdat het stadion best wel vol zit. Burnett komt er nu niet aan. Het is Mbalo. Produceerde nog een lachwekkende afzwaaier een minuut of 2-3 geleden. We zagen op de tribune Burak Yilmaz kijken. En een beetje afkeurend zo van, nou ja, jochie, de volgende keer beter. Maar dit was niet veel. En dat was het ook niet. Dat zijn dan de momenten. Zo'n bal gaat 4-5 meter langs de kruising. Waar je het dan als Fortuna supporter van moet hebben. Diepe bal in de richting, ja, van wie eigenlijk? Van Rui Mendes. Ook zo'n speler met weinig vertrouwen. Net als Zivkovic in de voorhoede bij Mendes. De bal is te hard van Araujo. Gaat over de achterlijn. Wordt opgepakt door doelman Pandoer. Heeft één of twee keer wat moeten doen. Zivkovic met de punt van de schoen kon er net niet bij. En dan was dat schot van Bouchouari, wat ik eerder een keer voorbij liet komen. Nou, dan moest hij even op zijn voorvoeten gaan staan om die bal te pakken. Verder was het ook niet veel. Als nu Gladon langs de bal gaat en Veendorp hem aardig de diepte instuurt. Rui Mendes, strafschopgebied in, randstrafschopgebied, bewegingen. Nou moet er iemand uit gaan halen, dat is Diemers met het overzicht. Zivkovic, ja, die heeft het vizier al het hele seizoen niet op scherp. En ramt hem dan ook weer wild een meter over. Hij handelt wel een keer ineens, hij heeft vaak een extra aanname nodig de laatste weken. Nu een goede aanval, zegt Van Emmen, de beste van de wedstrijd. Dan vinden ze Zivkovic aan de linkerkant. Buitenspel is het niet. Zie ik op mijn monitor. En dus is het een behoorlijke kans. Meter of 2-3 buiten het 5 meter gebied. Maar ja, dit is een 12e duel. Toch weer in de basis. En nog altijd staat zijn teller op 0. Zijn laatste goal dateert van 24 oktober 2020. Meer dan 2 jaar geleden voor een club uit China. Nog een keer een bekertreffer daarna. Vorig seizoen voor Rode Ster, waar hij een tijdje heeft gespeeld. Nou, kan dat zeggen, omdat de bal zo bij de middenlijn over de zijlijn is gegaan. Het gaat een beetje van de een naar de ander toe. We zitten in de extra tijd. Zal nog een klein minuutje, denk ik, worden gespeeld. Ja, even achteruit, zegt de scheidsrechter Hiegler. Zegt hij tegen Pinto, de rechtsback van Fortuna. Bal de diepte in. Burnett met het hoofd. Romani naar voren toe. Maar we zitten nog altijd op de helft van Emmen. Diemers gaat er fel in bij Erdogan. basisplaats. Net als Goethe trouwens. En Ballo erin. Gladon dus als vervanger van Burak Yilmaz. En Emme hetzelfde als in die 0-0 tegen Groningen vorige week. Dan is dat maar een keer gezegd. Daar gaat George Cox. Gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd in het shirt van Fortuna. Voorzet komt. En Ballo glijdt bijna weg. Krijgt hem toch nog voor het doel. Daar is Araujo dan. En die haalt hem voor het doel van Emme weg. Verdedigd ten koste van een hoekschop. Nou, die zal Higler echt nog wel na te nemen. En dan is die hoekschop wel heel snel voorgebracht. Zijn ze bijna verrast bij Emme als daar Cox nog in komt stormen. Maar die miste de bal. En zo was er met die hoekschop nog even wat consternatie. Was er ook helemaal trouwens aan het begin van de wedstrijd. Toen Sivkovic hem naast tikte. Deed daar verdedigend, niet voor het eerst trouwens, goed werk. Oh, dan wordt hier nogal geroepen om papa, geloof ik. Ik weet niet of jij dat ook meekrijgt. Deze papa gaat even een hamburgertje eten, denk ik, in de beste. Annette, met een koffietje. Ja. Tot zo. 0-0 is het. Geef al je kinderen ook wat. Die laat ik meestal thuis als ik moet werken. Ik weet niet wat jij doet, maar... Okay. Hoi. We gaan een Krijn Schuiten maken. Krijn, is het bij jou ook al rust bij Hurry Up AEK Athene? Ja, klopt er net. 9-14 is de stand. En juist op die momenten dat Hurry Up dichterbij kan komen, is het toch weer AEK Athene dat uithaalt en een paar doelpunten op rij weet te maken. Ze kwamen terug een paar minuten voor rust via René Jaspers tot 18. En dan denk je, nou, misschien is er wel weer wat mogelijk als ze heel geconcentreerd blijven spelen. Maar daarna is het toch weer die Griekse ploeg die twee seizoenen geleden kampioen werd in de Europa Cup. Wist te winnen. Die dan toch weer uithaalt met een paar goede spelers. Onder meer een Fransman die bij de ploeg is komen spelen, die een punt maakte. Ja, Zivkovic. Ragnar had het net ook al over een Zivkovic. Maar hier was een Zivkovic die even snoeihard tegen de houten vloer aanknalde. Was eventjes, niet buiten Westen, maar hij zag wel even sterretjes, denk ik. Nemanja Zivkovic, een Serviër. Hij moest er vanaf, maar daarna pakte AEK Athene de draad weer uitstekend op. Wisten ze weer punten te maken. Nou, de laatste goal voor Hurry Up, de thuisploeg, was van Brent Riksten, de man die zijn zesde maakte. 6 uit 7 mogelijkheden. Hij speelt een geweldige wedstrijd. Maar we zien dus toch dat de ploeg van Joop Viga aan het kortste eind trekt in de eerste helft. Vorige week gingen ze het in Athene in de tweede helft ietsje beter doen. Laten we hopen dat dat vandaag in deze thuiswedstrijd in Sporthal Angerslo in Emmen ook gaat gebeuren. 9-14 is de ruststand. We gaan weer wat noordelijker naar Tielf. Daar kijkt Sebas naar de marathon bij de vrouwen. Alle ballen op Irene Schouten nog steeds. Rijden er allemaal op haar? Ja, dat is wel bijzonder om te zien. Ja, op het wiel, om een wielerterm te gebruiken. Alles wat Schouten doet, dat doet Esther Kiel ook. Dat is een rijdster natuurlijk uit een andere ploeg. De Friesin Esther Kiel zit nu ook in het wiel, om dan die wielerterm ook maar te gebruiken, van Irene Schouten. En ze zijn in achtervolging op een kopgroep van 10 vrouwen. We zitten trouwens al in de slotfase. 15 ronden nog te gaan hier op het ijs van Tielf bij deze derde wedstrijd die meetelt om de Marathon Cup. Maar ik was toch wel verbaasd dat Schouten in de tegenaanval ging op die kopgroep van 10. Want daar had ze met Maaike Verweij en Ariana Pruischer toch 2 ploeggenotes bij. Schouten sluit nu aan bij die kopgroep. Neemt Esther Kiel met zich mee en ook Marijke Groenewoud, ploeggenoten. En zo hebben we aan het begin dus van de slotfase van deze marathon een 14-tal vrouwen, als ik goed tel, die voor het peloton uitrijden. Peloton daarachter valt behoorlijk stil. En uit de kopgroep rijdt dan weer weg Ariana Pruischer. Dat is een ploeggenoot ook van de vrouw in het oranje van Irene Schouten, die nu dan even niet reageert op de uitval van deze Pruischer, die een aantal jaar geleden redelijk talentvol was bij de junioren, toch koos voor het wielrennen en het marathonschaatsen in de winter hebben besloten om bij te doen. En juist in die sport brak ze vorig jaar door met de 2e plaats op het Nederlands kampioenschap. Pruischer met 100 meter voorsprong op de eerste achtervolgers. 13 ronden nog te gaan hier in Tielf. En van het schaatsen naar het wielrennen, het is ook dichtbij. In Namen is Fem van Empel vanmiddag Europees kampioen geworden in het veldrijden. En zilver was ze voor Sleen Del Carmen Alvarado. Voor het 5e jaar op rij wint een Nederlandse vrouw de Europese titel veldrijden. En het is voor de 5e keer iemand anders. Het is de fameuze Fem van Empel die ondanks een lekke band niets fout doet in Namen. En zij is de Europese kampioene veldrijden 2022. Gio Lippens, jij hebt er vanmiddag naar gekeken. Van Empel debuteert op een EK, maar was toch de grote favoriet. Hoe hard heeft ze er vandaag voor moeten knokken? Nou, behoorlijk hard, hè? Want je hoort het net al door Jeroen Koster vermeld worden. Ze had een lekke band en dat gebeurde op een moment dat ze de materiaalpost passeerde, eigenlijk al gepasseerd was. halverwege die materiaalpost was ze. En ja, daar letten we normaal gesproken nooit zo op. Maar er staan altijd twee gele vlaggen. Eentje aan het begin, zeg maar, van de materiaalpost. Eén aan het einde. En dat gaat dan over de doorgaande strook. Waar de renners dus oprijden als ze niet die materiaalpost inrijden. Klinkt heel ingewikkeld, maar het is wat minder ingewikkeld. En Van Empel was al halverwege, zeg maar, gewoon op de doorgaande weg toen ze merkte dat er bandlek was. En toen is ze dus terug moeten lopen. Ze mocht ook teruglopen, want als je eenmaal voorbij die gele vlag bent, ja, dan is het klaar. Dan moet je gewoon doorfietsen. En met een lekke band doorfietsen, ja, dat betekent dat je misschien wel een minuut verliest. Nu verloor ze 20 seconden. En daarna is ze aan een inhaalrace begonnen. Ja, en ik heb het vanmiddag al het EK Pac-Man genoemd. Dus naar dat oude videospelletje. Ja, ze vrat gewoon de ene concurrenten naar de andere op. En dat zag er echt fantastisch uit. En bij die allerlaatste, bij Blanca Vas, die toen nog op kop reed, toen dacht ik echt aan Max Verstappen, die dan de DRS aanzet en gewoon er voorbij knalt. Het was echt onvoorstelbaar. Zij is oppermachtig. Verslaggever Han Kok die sprak Van Empel na afloop. Van harte gefeliciteerd. Je oogde heel rustig in de koers. Hoe ben je nu nadat je gewonnen hebt? Nog steeds wel heel rustig. Ik begon eigenlijk vrij relaxed aan de wedstrijd. De afgelopen weken heb ik heel veel met druk rondgereden. Vooral vanuit mezelf. En vanaf afgelopen dinsdag eigenlijk op de Koppenberg. Heel ontspannen eigenlijk. En zo heb ik vandaag ook de wedstrijd aangepakt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want na de Koppenberg werd je nog meer favoriet voor vandaag. Ja, klopt. Ik denk vooral niet te veel aan denken. En ik heb hele fijne mensen in mijn omgeving die weten hoe hard ik ervoor heb gewerkt. En het is heel bijzonder dat het nu ook allemaal op zijn plek valt. Nou, was het in de wedstrijd, moest je ook wel heel rustig blijven. Want je reed lek. Je denkt dan heel goed na, je loopt terug. En je rijdt dan heel gestaag en heel bedacht dat gat dicht. Was je niet even in paniek? Goh, ja, het is nooit leuk als je pech kent, vooral niet op een kampioenschap. Maar je weet dat er op een kampioenschap een dag apart is. Het moment dat ik rekkelei is misschien wel een heel gunstig moment, want ik ben vlak bij de post. Gelukkig kon ik nog terugkeren. Mocht het verder in de wedstrijd zijn gebeurd, dan was het game over. Maar ik probeerde gewoon in mezelf te geloven en dat lukt uiteindelijk. En uiteindelijk een steady tempo kunnen rijden. Nu heb je de zaak uiteindelijk rechtgezet en nu ben je kampioen. Je gaat zo je trui ophalen, ben je de Europese kampioen. Wat ga je nu verder doen dit seizoen? Ga je nu gas terugnemen om straks op het wereldkampioenschap weer goed te zijn? Ga je door? Wat voor idee heb je daarbij? De bedoeling is sowieso maar één wedstrijd in het weekend. Ook voor deze overwinning. Ik ga wel mijn trainingsarbeid iets verminderen en iets meer uren maken. Dus resultaat is de komende weken niet van belang, maar we zullen wel weer richting januari toe pieken. Dat klinkt als management. Dat was Fem van Empel, pas 20 jaar Gio. Hoe kan ze nu al zo goed zijn? Nou, omdat ze onder andere inderdaad heel goed begeleid wordt. Dat blijkt wel. Ze gaat trouwens vanaf 1 januari rijden voor de ploeg van de grote idool van Marianne Vos. Die werd negende trouwens vandaag. Ze blijft gewoon kalm onder alle omstandigheden. En ze heeft de eerste wereldbekerwedstrijden, die hele serie tot nu toe, heeft ze alle wereldbekerwedstrijden gewonnen. En dat deed ze gewoon iedere keer op dezelfde manier. Rustig afwachten en in de laatste ronde toeslaan. Ja, en nu deed ze het gewoon in de ene laatste ronde op dat EK, ondanks die pech. En ja, je krijgt haar niet gek. En het is eigenlijk iemand die er emotie ook niet echt toont. Hè. Dat hoor je ook wel in het interview. Maar misschien is dat juist in de koers, is dat een enorm sterk wapen. En het is gewoon een megatalent, want drie jaar geleden voetbalden ze gewoon nog en droomden ze nog van een carrière bij Bayern München. Kortom, dit is echt een uitzonderlijk talent. Goed. Ik dank je wel, Gio Lippens, voor nu. Morgen komen dus de mannen in actie. Maar nu gaan we trouwens als een speer door naar de finale van de marathon bij de vrouwen in Tialf. Sebas? Ze rijdt weer op kop. De Fem van Empel van het schaatsen. Of misschien is Fem van Empel wel de Irene Schouten van het veldrijden. Noem het zoals je het noemen wil. De kannibaal rijdt op kop. De Olympisch kampioenen. Drievoudig Olympisch kampioenen. De vrouw in het marathonschaatsen in het oranje. Met de rood-wit-blauwe vlag op buik en rug van dat pak. Ze rijdt trouwens niet alleen op kop. Maar ze heeft wel twee ploeggenoten bij haar. Marijke Groenewoud en de vrouw. We hebben trouwens nog 400 te gaan. Die deze ontsnapping op gang bracht. En dat was Ariana Pruijscher. Zij demareerde, pakte een halve ronde seconden voorsprong op het peloton. En toen besloot Irene Schouten om de sprong te wagen. Dus het was niet zo dat ze de vlucht van Pruijser ging verdedigen. En Schouten kreeg Groenewoud met zich mee. En zo gaan we voor de tweede keer dit seizoen op weg. Want twee weken geleden in Amsterdam gebeurde dat ook al. Naar een podium vol met vrouwen uit de Zaanlander Albert Heijn-formatie. De ploeg van Jillet Anema. Maar wie mag er dan gaan winnen? 2,5 ronden zijn er nog te gaan. Het peloton komt nu over de finishlijn gegleden. Precies een halve baan achter het drietal aan de leiding. Wat op het moment dat het peloton bij mij passeert door de Irene Wüst-bocht heen gaat. Want zo heet de Noordbocht tegenwoordig. Toen stak de drietal aan de leiding aan de andere zijde van Tielf. De Sven Kramer-bocht alweer in. En die komen nu alweer bij mij langs gegleden. 2 ronden nog te gaan. Het is Groenewoud die nu op kop rijdt. Schouten in tweede positie. En Pruijser op positie nummer 3. Schouten de hele wedstrijd lang dus achtervolgd door Esther Kiel. En door langebaanschaatster Merel Konijn. Die hier haar vierde marathon rijdt uit haar loopbaan. Maar ze hadden geen antwoord op die snelle demarrage van Schouten. Toen zij dus een ronde of 10 geleden de sprong maakte naar voren. De bel gaat klinken in Tielf. De bel voor de laatste ronde. Aan de binnenzijde dus iets minder dan 400 meter. Schouten die gooit het tempo nog maar weer eens omhoog. Vorige week, zondag, bij de massastartwedstrijd. Hier liet ze de eer aan Marijke Groenewoud. Die rijdt nu in derde positie. En er tussenin rijdt Ariana Pruijser. Gunt Schouten nu ook de eer aan de ploeggenoten? Gaan ze er echt voor sprinten? Of gaat Schouten hier weer gemakkelijk winnen? Komen ze door de laatste bocht heen? Schouten met de armen op de rug, op kop. Zet dan nog één keer aan. Kijkt achterom, gaat staan. En Schouten pakt zelf de zegen. Schouten wint. Pruijser eindigt als tweede. En Marijke Groenewoud op de derde plaats. De koningin, de veelvraat. De vrouw die wikt en beschikt in de marathonwereld. Die wint hier dus voor de derde keer op een rij. Alle wedstrijden in de Marathon Cup. Gewonnen door Irene Schouten. Ploeggenotes Pruijser en Groenewoud met haar mee op het podium. Terwijl Paulien Verhaar op 11 seconden de sprint wint van de geklopten. De sprint wint van het peloton. staat met... Ja, ik wist hem, deze instinker, Multicolor. Nog even de titel erachteraan. We gaan een klein schuiten maken. De tweede helft is zojuist begonnen. Krijn. Half minuutje en de Griekse fans zijn nog niet allemaal terug. Vandaar dat het wat rustig is. Ze zijn denk ik buiten even roken. Ze komen overal vandaan. Dat is wel leuk, die Griekse fans. Darmstadt, Hannover, Zurich. En een grote fanclub, handbalfans van die grote Griekse club. Die uitgewaaierd zijn en door heel Europa. En dus vandaag eventjes richting Emmen zijn gereisd om deze wedstrijd van hun club te zien. Zij gaan zich plaatsen voor de derde ronde. Of er moet een wondertje gebeuren voor Hurry Up. Ja, eerder vandaag was er maar één Nederlandse ploeg die zich wist te plaatsen voor de volgende ronde in de Europa Cup. Heren, voor de derde ronde. En dan hebben we het over de Lions. Zij wisten vandaag te winnen. Twee overwinningen hebben ze weten te boeken tegen het Bulgaarse Orja Gavica. Uit en thuis. Vandaag werd het 19-39. En dus met vlaggenwimpel geslaagd. Terwijl hier, ja, in de dubbele cijfers komen ze. Hurry Up met een mooie aanval van Sander Bos. Jeugd International die gebleven is bij de club, die daar prima aanvalt. Ja, hij stond in de belangstelling van het Lion, van de Lions, zo even genoemd dus. Die naar de derde ronde zijn. Maar dit was een hele mooie aanval. Op de rand van de cirkel wist hij het gaatje te vinden achter de goalie Maktsevic. De Bulgaarse keeper, 85-voudig international van Wit-Rusland. Hij wist hem dus prima te passeren. Het verschil is 4 doelpunten, 2 minuten bezig in de tweede helft. En nu is het AEK dat weer aanvalt. Ja, 5 punten verschil in het voordeel voor Hurry Up. Minimaal dus 6 punten verschil. Dan sta je gewoon in de volgende ronde van de Europa Cup. In de derde ronde. Maar ja, die Griekse ploeg is heel lastig te verslaan. Ze mogen nu een vrije worp gaan nemen. Dat gebeurt met Kotsionis, een aantal Grieken. Er zijn 9 nieuwe spelers gekomen, afkomstig uit 8 landen. Dus er is flink geïnvesteerd bij de Grieken. En dat proberen ze dus vandaag hier in Emmen te laten zien. Maar dan kan Emmen, dan kan de Hurry Up tunnel fast break komen. Nou, de bal wordt rondgespeeld. Puntjes goed maken, proberen ieder kansje te benutten. Dat is nu het devies voor de ploeg van Joop Vigen. En deze gaat er in ieder geval niet in van Sjoerd Boonstra. Het blijft 10-14 in het voordeel van de Grieken. Vitesse verloor vanavond in eigen huis met grote cijfers van Sparta Rotterdam. Het werd in het Gelderdoom 0-4 voor de bezoekers. Trainer Philip Cocu zag dat zijn ploeg het volledig uit handen gaf. Nou, dat gebeurde eigenlijk vrij eenvoudig. Dat na de 2-0 viel het eigenlijk bij ons uit elkaar. Langgerekt veld, proberen te forceren. Maar dan maak je vaak juist niet de goede keuzes. Ja, en heel erg matig verdedigen. Want daar moeten we ook helder in zijn. Dat is nooit leuk om te horen, maar... Ik denk op het niveau waar je acteert, dan mogen we bepaalde dingen eisen van onze verdedigers. En dat is in ieder geval bij 2 of 3 goals niet gebeurd. Nee, misschien wel het moment van deze wedstrijd was de manier waarop Lauritsen weg kan draaien bij die 0-1. Jij kijkt daarnaar en jij denkt gelijk, hoe kan dit, neem ik aan? Ja, inderdaad, omdat je staat als organisatie goed. Ik denk dat we de tweede helft echt de touwtjes in handen hadden tot de goal. Het was eigenlijk voor mijn gevoel wachten tot wij... Een keer de trekker overhaalde in de 16. Want we waren een aantal keren dichtbij. Ja, en op het moment eigenlijk dat je hele organisatie goed staat... ja, dan ga je eigenlijk, zet je jezelf eigenlijk te kijk. Op een hele eenvoudige manier. En het is simpel. Dit is bepalend uiteindelijk voor de wedstrijd. Een snelle tweede goal daarna... ja, dat bepaalt eigenlijk al... dat we de wedstrijd niet meer gaan winnen. Bij ons is het vertrouwen is nog broos. Dat zie je op dat soort momenten heel goed. Maar dit is ook geen incident. Dit is iets wat Vitesse dit seizoen al vele malen heeft parten gespeeld. En daardoor is onze strijd op dit moment op een andere positie op de ranglijst dan de afgelopen jaren. Dus jij ziet het eigenlijk wat structureler als het gewoon defensief niet goed genoeg op dit moment, Vitesse? Ja, ik vind dat wij niet stabiel genoeg zijn. Kijk, organisatie, daar groeien we in. Ik denk dat we steeds beter staan en van de organisatie steeds minder weggeven. Dat zie je ook aan de cijfers. Alleen, ja, je zal bepaalde duels op een bepaalde manier moeten spelen en kunnen winnen. En af en toe hoort er ook wel eens een 1-1 situatie bij. Dat zie je bij Sparta ook een aantal keren. Nu hebben we misschien wat meer ervaring achterin. Dat zullen we echt moeten gaan verbeteren. Genoeg stof tot nadenken en meer dan genoeg punten om te verbeteren. Dus volgens Vitesse-trainer Philip Cocu in gesprek met Arman Afsaroglu. Inmiddels is de tweede helft begonnen van Fortuna Sittard tegen Emmen Ragnar Niemeyer. Ongewijzigd begonnen, anderhalve minuut bijna aan de gang. Knal nog van Zivkovic in de laatste tellen van de eerste helft. En voor de rest weinig leuke momenten voor de doelen.

Aan het begin van de avond zijn de laatste activisten van het terrein gehaald. Ze worden naar verschillende locaties op en rond Schiphol gebracht. Het OM bepaalt wat er met hen gaat gebeuren. De branchevereniging van de zakelijke vluchtsector is boos over de actie en zegt dat een medische vlucht moest uitwijken vanwege de demonstratie. Door de gestegen energieprijzen is sporten voor sommige mensen te duur geworden. Ongeveer een vijfde van de mensen die geregeld sporten is daardoor minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Dat blijkt uit onderzoek onder 3000 sporters door NOC-NSF. Het gaat dan niet alleen om volwassenen, maar ook om kinderen. Door de hogere prijzen kunnen mensen de contributie voor hun vereniging niet meer betalen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Iran liegt over het aantal drones dat aan Rusland is geleverd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gaf vandaag voor het eerst toe dat zijn land drones heeft geleverd, al zei hij wel dat het gaat om een beperkte hoeveelheid. Maar volgens Zelensky schiet zijn leger er elke dag minstens 10 uit de lucht. Rusland zet veel van die kamikaze-drones in om doelen in Oekraïne te bombarderen. Daarbij raken ze vaak belangrijke infrastructuur zoals energiecentrales. In een psychiatrische kliniek in Balkbrug is vanmiddag een medewerker doodgestoken door een patiënt. Twee andere medewerkers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader heeft zichzelf met een mes van het leven beroofd. Hij sloot zich op in een aparte ruimte waar hij brand stichtte. Nadat die brand door sprinklers was gedoofd, stak hij zichzelf dood. Het weer, vooral in het noorden en westen wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Er kan verspreid over het land een bui vallen. Morgen is het bewolkt en regenachtig en dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terdezoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nicole Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op Concertgebouw.nl. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Goedenavond, nu weer terug bij NOS Langs de Lijn. Nog ruim half uur te spelen bij Fortuna Sittard tegen FC Emmen. Ragnar Niemeyer. Mooi moment gezien van Emmen. Geen doelpunt weliswaar, maar de moeite waard om even kort te vertellen. Zivkovic ziet aan de zijkant zijn hielen zien aan Cordoba. Had af kunnen spelen, denk ik, richting Rui Mendes. Het lag aardig open achterin bij Fortuna. Hij ging voor eigen succes en miste dus Zivkovic. Het late duel is om 9 uur en dat is Excelsior tegen Heerenveen. En de handbalmannen van Hurry Up spelen in de Europacup tegen AEK Athene. En zitten in de tweede helft. Krijg Schuitenmaker kansloze missie? Nou ja, je zou het wel zeggen als je kijkt. 5 punten verschil goed maken. En ze staan aan de verkeerde kant van de score. Komen wel steeds dichtbij. Zo even ook tot 2 punten verschil. Maar AEK Athene weet precies waar het hurry-up pijn kan doen. En zo staan ze weer met 4 punten voor. 14-18 voor de Grieken in Emmen. Verder spelen de Oranje Vrouwen om 8:30 hun eerste wedstrijd bij het Europees kampioenschap handbal tegen Roemenië. En om 8:15 is de start van de schaatsmarathon bij de mannen. Ja, terug naar Sittard, naar Ragnar Niemeyer. Is het nou zo'n typische 0-0 wedstrijd, Ragnar? Nou, een beetje wel. Het is ook zo'n wedstrijd. Wie de goal maakt, wint de wedstrijd. Dat hangt er ook wel een beetje boven. We zitten inmiddels in de 57ste minuut. En de winterstop valt vroeg dit jaar voor Ole Romani, de aanvaller van Emmen. Want hij gaat er met een hamstringblessure vanaf. En wordt vervangen zojuist door Assen Noen. Stond 1 keer in de basis. Dat was in de KNVB-beker. Hij moet voor de rest toch steeds genoegen nemen met een plek op de reservebank. Marokkaanse Finse speler. Als Fortuna mag gaan gooien. Ik vind in deze fase Emmen wat dreigender. Dat moment met Sivkovic was echt gevaarlijk. En dat hij daar schoot, ja, dat mocht je hem misschien niet eens verwijten. Had het vertrouwen, denk ik, omdat hij daar weg was op hoge snelheid bij Cordoba. Die zat echt helemaal mis. En ja, dan wil je natuurlijk wel schieten en scoren. Aan de andere kant, je moet hem er dan zo goed inschieten richting verre kruising. Dat je meteen een van de mooiste goals van het seizoen zo'n beetje moet maken. Ja, en als je dan niet in vorm bent, kun je het misschien beter ook niet doen. Nou, Sivkovic opnieuw. Strafschopgebied in. Hij zal er een keer in moeten en hij gaat erin. Nou, daar valt een hoop van hem af hoor, van Sivkovic. 58ste minuut. Hij haalt te kort uit. Links in het strafschopgebied vrijgespeeld en heel veel knuffels. Want je zal 12 wedstrijden onderweg zijn als spits van Emmen nog geen goal hebben gemaakt. En een hoop hoongelach elke keer horen als het over je gaat. Kritische mensen achter je aan hebben. Dan helpt dit wel mee, zeg. Ja, Burak Yilmaz met de handen voor de ogen op de tribune. Maar goed geschoten. Stukje minder goed gered hoor, denk ik, door Pandoer. Geen buitenspel. De paas vanuit het middenveld. En dan gaat richting de bal. Nog wel een van die verdedigers van Fortuna, Navarro. Maar die komt er niet aan. En dan hard geschoten. De lange hoek gevonden. De keeper heeft hem half. En had hem dan misschien wel helemaal moeten hebben van de hart. Maar hij zal tellen voor 1-0 voor FC Emmen. En Fortuna moet dus in de achtervolging. Hij is 3 keer gespeeld deze wedstrijd in de Eredivisie. Het werd 1 keer de laatste keer een overwinning voor Emmen. Fortuna won de eerste ontmoeting ooit op het hoogste niveau. En daartussenin zat ook nog een 0-0 gelijkspel. Dat was vlak voordat het voetbal werd onderbroken in het coronajaar. En nu is er dus de achterstand naar de eerste Eredivisie treffer. Het eerste goal van hem in een competitiewedstrijd in 2 jaar van Sivkovic. Sparta Rotterdam boekte vanavond een knappe uitoverwinning op Vitesse. In Arnhem won Sparta uiteindelijk met 0-4. En toch was Sparta-trainer Maurice Stijn in de rust allesbehalve tevreden over zijn ploeg. Ik was inderdaad niet tevreden in de rust. Want we kregen inderdaad een aantal kansen cadeau van Vitesse waar we slordig mee omgingen. Ik vond ook dat we aan de bal heel slordig waren. Er was heel veel ruimte, vond ik, om te voetballen. We werden een beetje uit de wedstrijd gespeeld, vond ik, door de organisatie van Vitesse. Wij vond ik, brachten te weinig beweging om daar een goed antwoord op te hebben. Dus in de rust hebben we dat besproken. Gezegd ook dat we veel hoger de druk erop moesten zetten. Op het moment dat we dat in de eerste helft deden, dwongen we Vitesse tot fouten. Veroverden we ook 2 keer de bal met Mijnans. Dus dat hebben we de tweede helft, denk ik, veel beter gedaan. En de tweede helft viel het allemaal op zijn plek. Ja, en toch, tot aan jullie eerste goal was het redelijk in balans. Maar die goal die maakte alles anders. En dat was een goede goal van Lauritsen. Met zijn rug naar de goal en dan zo wegdraaien. Ja, schitterende goal. En eens, de wedstrijd was ook in balans. Hè. Ik denk dat het ook qua balbezit, dat het om het even was. Hè. Nou, wij kregen dan de kans eigenlijk doordat zij 2 keer weggleden. Maar verder rest was die in balans. En wij maken dan die eerste goal. Zij geven wat ruimtes. En dan heb je natuurlijk dat zondagschot van Mijnans wat erin gaat. Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal wel wat lekkerder om te spelen. Ja, en dan is dat een cliché, dat weet ik wel. Maar het zijn ook wel van die momenten dat je denkt, het valt dan ook allemaal jullie kant op in deze fase, lijkt het wel. Ja, eens. En dat besef ik me ook, hoor. Want er zal dadelijk echt wel een reeks komen dat dit soort ballen van Mijnans bijvoorbeeld op de lat schieten. Hè. Volgens mij glijdt hij nog half weg. Glijdt half. Ja, daarom. Dus dat voor de wedstrijd ook al met je collega over gehad. Dat valt ook allemaal de goede kant op. Ik vind ook wel dat we veel dingen afdwingen, ook door de manier van spelen. Nou ja, daar heb je soms ook een beetje geluk bij nodig. En dat geluk is op dit moment aan Rotterdamse zijde, want Sparta wint met ruime cijfers en staat daardoor op de 6e plek in de Eredivisie. Gaan naar Krijns, Guitenmaker. Ja, kansloze missie voor Hurry Up. Ja, 14-19 de stand. Zo even ging het mis in de passing richting Sjoerd Boonstra. Cirkelspeler, grote vent. Ja, denk wel dik 100 kilo. Maar zo zijn er heel veel handbalmannen die boven de 100 kilo zijn. En ook nog flink lang ook bij de Grieken is dat het geval. Ja, die staan op een mooie voorsprong. De fans hebben de shirts er maar bij uitgedaan. Want er zijn denk ik nou 60-70 fans van AEK Athene. Maar die maken kabaal voor 400 zo ongeveer in deze hal in Emmen. Terwijl nu hun ploeg de landskampioen van 2 seizoenen geleden. Ze wonnen ook de beker in Griekenland 2 seizoenen geleden. En dus ook de Europa Cup. Zij spelen de bal rond. Onder meer met Kotsionis, opbouwspeler die de bal heeft. En even rondkijkt. En ze staan voorlopig aan ruimschoots aan de goede kant van de score. Kederis die nu de bal heeft. En dan komt er weer een kansje. En dan is het weer zoeken geblazen voor de Grieken. En dan kijken op de rand van de cirkel. Nou krijgen ze een vrije worp. Ja, hurry up. Speelde donderdagavond nog in de Benelink. Wist er met 32-31 van Bevo te winnen. En vorige week dus die uitwedstrijd. Oh, daar komt weer een goal aan van de Grieken. Ja, uitstekend gedaan door Iliopoulos. Die hoog genoeg springt om de verdediging van hurry up te omzeilen. 14-20 de stand. Ja, 2 dagen geleden dus nog in de Benelink. Bevo werd verslagen door hurry up met 32-31. En die goede wedstrijd. Want je mag dat toch wel rekenen tot een goede wedstrijd. Als je in Griekenland met 35-30 verliest en het verschil beperkt weet te houden. Maar dan weet je dat er ook nog een loodzware thuiswedstrijd en dan ook nog eens zonder Patrick Miedema gaat volgen. Het is hurry up dat de moed erin moet houden. Proberen niet de score niet al te hoog te laten oplopen. En dan kansen creëren, mogelijkheden creëren. Dit was er weer een van de Deen. Nicolai Schoenmaker let die het proberen. Maar het is Matsevic, die keeper die weer op de goede plek staat. Was niet een al te lastige kans voor Matsevic. Hij heeft de bal, kan de bal bezorgen bij een van de opbouwspelers. Oh ja, 14-20 is de stand. Met nog een minuutje of 11 te gaan in Emmen. Your fear came from a place on earth. Sat down, made itself at home. It called your name the whole night through until it got the best of you. It's wide awake, it never rests. Follows each one of your steps. And it hits you hard with ruthless fists. Wish I could blow it off, find a way to shut its hungry mouth, change the locks and chase it out. I'll shield you till it disappears, all my love against your fear. It won't let you get away. It teases you with whispered words, hold you in a cold. Fear van Boy. Fortuna zit er tegen Emmen. Ja, Fortuna kijkt zo weer ineens tegen een 1-0 achterstand aan thuis. Wat zetten ze er tegenover? Ja, te weinig, te weinig. Een hoekschop nu. 1-0 inderdaad voor Emmen. Goal van Sivkovic. Daar had de doelman van Fortuna Pandur meer kunnen doen, moeten doen. Had hem half, maar niet helemaal. We zitten in de 67e minuut. Bal dicht bij het doel, maar wordt daar weggekopt door Araujo. Gaat hij nog een keer naar de zijkant. George Cox draait hem richting de verre paal. Er komen er genoeg inlopen, onder wie bijvoorbeeld Navarro ook. Toch 6,5 jaar in de basis gespeeld in La Liga in Spanje, zo'n verdediger. Maar hij komt net niet aan de bal. Denkt dat hij hem misschien nog ergens schampt, want het is een doeltrap voor Emmen. Dat gaat Van der Hart dan doen voor het vak met de fanatieke van Fortuna aanhangen daar. En ja, de namen die het zouden moeten doen. Usjakoub, Seuntjes, inmiddels gewisseld trouwens. Bessert is voor hem gekomen en bijvoorbeeld ook Cordoba. Die geven niet thuis. Die moeten het verschil maken. Die kunnen doelpunten maken. Maar die hebben we eigenlijk vanavond alle drie nog niet gezien. En van Seuntjes gaan we dus ook niks meer horen. Want hij is eruit gegaan, heeft de aanvoerdersband afgegeven. Noslin ook gekomen voor Mbalo. Noslin as van het veld. Komt een eind. En dan nog een tackle en buitenspel. Of is dat dan een overtreding geweest van Paul Gladon? Die wordt volgens mij teruggefloten. Hij zal het zijn door Dennis Higler. Wat gaat Higgelen doen? Die gaat even richting de achterlijn. Er zijn wat warmlopers bezig van Fortuna. Ja, daar kun je ook zomaar een gele of een rode kaart aan geven. Ik kan niet zien met wie die precies staat te praten. Maar er is daar wel het een en ander geroepen blijkbaar in de richting van de scheidsrechter. Nou, die laat het dan maar voor wat het is. En kunnen we de wedstrijd hervatten met de trap van der Hart. Bal komt op het hoofd van Sivkovic. Je voelt een beetje aan dat Emmen het met counters wil gaan doen. De bal achteruit gespeeld. En dan oppassen voor Pandur. Kort balletje richting Navarro. Navarro raakt hem vervolgens kwijt daar rechts in de verdediging. Overname Diemers, maar die krijgt de bal de hoogte niet in. Eindigt in het strafschopgebied van Fortuna. Bij een van de verdedigers, bij diezelfde Navarro. En zo kan Fortuna dan proberen weer te komen. Maar het gaat erg moeizaam. Veel te moeizaam. Zou het effect van die Velasquez een beetje aan het uitwerken zijn. 1-0 voor Emmen, 69e minuut. Bij het WK-turnen in Liverpool is het de Nederlanders vandaag niet gelukt om medailles te winnen. Laurent de Munck werd zesde op voltige, zeg maar het paard. En Sanna Veerman en Naomi Visser werden respectievelijk vijfde en zevende op de brug. Eline de Zeeuw vanuit Liverpool. Eline, goedenavond. Goedenavond, Annette. We beginnen even met Laurent de Munck. Vooraf werd gezegd dat een medaille misschien wel in zou zitten. Een grote teleurstelling voor hem? Ja, dat kan je wel zeggen. De Munck die moest vanmiddag beginnen als eerste aan zijn finale. Dat vergt altijd al even net wat andere aanloop dan wanneer je midden in die finale start of aan het einde. En je weet, iedereen in de zaal die kijkt nu naar mij, maar hij begon echt heel erg goed aan die oefening. In het voltige turnen is het ook zaak om zo rustig mogelijk te blijven, zo beheerst mogelijk. En dat zag er echt heel erg goed uit. Ja, tot hij aan het einde van die oefening kwam. Hij had zo'n 95% gehad, maar hij moest nog naar zijn afsprong toewerken. En hij moest zich daardoor eigenlijk opdrukken om in een handstand te komen. Maar daar ging het mis. Hij wist niet genoeg kracht te krijgen eigenlijk. En hij viel van het paard voltige af. En dat betekende dus ook gelijk weg medaillekansen. En ik sprak de Munck na afloop. En ja, natuurlijk baalt hij. Ja, een gevoel van teleurstelling natuurlijk. Het zat erin, maar helaas is het er vandaag niet uitgekomen. Dat is natuurlijk enorm balen, maar dat hoort erbij. Je was zo dichtbij, hè, na het einde van die goede oefening. Ja, ik weet het. Ik weet niet wat er gebeurde, maar aan het einde blokkeerden mijn armen gewoon. Het voelde als één blok, zeg maar, qua verzuring. En ik dacht, ik probeer het nog zo goed mogelijk af te maken. Maar ja, het zat er gewoon even net niet in. Misschien gewoon door de spanning richting het einde. Ja, alles voelde gewoon goed. En opeens was het gewoon leeg. En kon ik niks meer doen. Ja, en het verrangen is dan toch wel dat was hij blijven staan en had hij even hoog gescoord als in de kwalificaties, dan had hij hier gewoon het brons gepakt. Dus dat zegt ook wel wat over de vorm die Laurent de Munck heeft. Maar ja, het kan gebeuren, helaas ook in zo'n eerste WK-finale, dat het gewoon net niet goed loopt. Het goud is uiteindelijk voor Reese McClanahan. Dat is de eerste specialist op dit toestel. Ja, dan gaan we naar de vrouwen. Sanna Veerman werd vijfde op de brug. Turnen zij een goede oefening? Ja, was een nette oefening. Ze scoorde 14.133. Dat is ietsje lager dan ze in de kwalificatie scoorde. Maar alsnog prima is, ze wordt er vijfde van de wereld mee. Mede ook door anderen die best wel wat fouten maakten. En het is ook knap als je bedenkt dat Veerman nog maar een paar weken geleden leek af te haken voor het WK. Ze raakte toen aan haar enkel geblesseerd in een van de kwalificatiewedstrijden in Ahoy. En ze werd toen nog zelfs van de vloer gedragen door haar trainer. En eigenlijk leek het erop dat ze helemaal niet meer in actie zou kunnen komen. Ze herstelde toch op tijd, kon niet op alle toestellen meeturnen, maar wel op die brug. En daar heeft ze toch echt het maximale uitgehaald. Ze heeft laten zien wat ze kan, terwijl ze toch nog maar 20 jaar is en dit ook haar eerste WK-finale is. En daar was ze natuurlijk ook best wel even van onder de indruk. Ik ga er niet over liegen. Het was zeker spannend, maar wel echt een fantastische ervaring. Want hoe ging je erin vandaag? Was het echt alles of niets en kijken waar ik dan uitkom? Ja, ik wilde gewoon een mooie oefening neerzetten. En gewoon, je traint superveel. Dus je wil dat ook laten zien op het moment dat het kan. En dat heb ik gedaan. En ja, mijn score is iets minder dan in de kwalificatie. Maar ik ben alsnog super blij. Ja, tevredenheid dus bij Veerman. Was dat ook zo bij Naomi Visser, die zevende werd? Nee, die was lang niet zo blij, zeker niet. Visser die kwam namelijk gelijk aan het begin van haar oefening al ten val. Eigenlijk een beetje op een raar moment. Normaal gesproken valt iemand tijdens iets heel moeilijks, of als je in een vluchtcombinatie zit. Maar dit was eigenlijk een heel basiselement. Ze stond in een handstand bovenop de hoge legger. En eigenlijk zakte ze daarin door. Haar rug was niet sterk genoeg en ze zakte er gewoon doorheen en viel van het toestel af. Dus ja, dat is behoorlijk balen, helemaal als het op zo'n moment gebeurt. Ook geen goede notering dus. En ik vroeg haar na afloop of het nou kwam dat ze die handstand niet kon bewaren door de spanning en adrenaline. Ja, ik denk dat. En ik sprong ook niet helemaal lekker aan, waardoor je een beetje wilt corrigeren. En dan is het te veel. Ga je dus de brug af, dan moet je daarna weer verder. Hoe ga je dan verder? Zet je die knop om? Ja, dat is wel heel lastig, omdat het meteen met het eerste element is. Dus ja, je weet al dat het gedaan is eigenlijk. Maar ik ben wel blij dat ik gewoon echt een goede oefening daarna nog heb neer kunnen zetten en dat heb kunnen laten zien. Goed, dat was Visser. Ik dank je, Eline de Zeeuw, voor je bijdrage. En fijne avond nog in Liverpool. Dank je wel. Gaan wij naar Fortuna tegen Emmen, want daar is gescoord. Rachter. Daar was gescoord, want er is nog zoiets als een videoscheidsrechter. En die heeft zijn oordeel geveld over de goal van Bouchouari. Er is een uithaal van Zivkovic. Bouchouari heeft die aanval zelf opgezet in de 72e minuut zojuist aan de rechterkant. Bal gaat via Rui Mendes, punt van de teen. Hij heeft eigenlijk geen idee richting de linkerkant in dat penaltygebied. En daar Zivkovic op de hand van de keeper, Pandour, niet klemvast. En dan Bouchouari, en die staat op het moment dat die bal komt net een paar centimeter buitenspel als er wordt geschoten door Zivkovic op dat moment. En dus leeft Fortuna nog met iets meer dan een kwartier op de klok. Maar dit soort kansen gaan geheid nog een keer voorbij komen hoor. Want dit is het spelletje wat Emmen nu wil spelen. George Cox gaat eruit en hij wordt vervangen door Vita. Dat is de ene linker verdediger. Voor de andere komt nog een wissel aan bij Fortuna. Ja, het is echt los zand vandaag. Er zit heel weinig lijn in het spel. Het is slordig. En het oogt ook allemaal wat mat. Ik vind zelfs die Spanjaard die Julio Velasquez voor zijn doen vrij mat. Ik heb hem wel in de eerste minuut van de wedstrijd een poging zien doen om de dugout in tweeën te splitsen. Maar dat lukte niet. Hij sloeg er behoorlijk hard op. Maar ik vind hem ook wat tam. En misschien hebben ze toch de oude Velasquez, zeg ik dan maar even, nodig. Die als een clown tekeer gaat. Je weet het niet. Het is 1-0 voor Emmen. We spelen nog dik een kwartier plus extra tijd. Dan gaan we naar het handbal, naar Richard van der Made. Richard, kun jij eens even het een en ander neer gaan zetten? Waar gaan we naar kijken? Ja, we gaan kijken naar de openingswedstrijd op het Europees kampioenschap handbal in Skopje, Noord-Macedonië. Tussen Nederland en Roemenië. Op dit moment komen de speelsters van Oranje en van Roemenië het veld op. Veel heeft Nederland de afgelopen jaren gespeeld hoor, tegen Roemenië. Regelmatig dus in 2018 op het EK in Frankrijk. Toen won Nederland. Op het WK 2 jaar geleden in Spanje. En ook op het EK van 2020 won Nederland ook. Met grote cijfers nog wel. 35-24. Dus wat dat betreft ziet het er wel goed uit. Voor de ploeg van de debuterende bondscoach van het Nederlands team. Per Johansson, een Zweed. Die nu 9 maanden aan het roer staat van de nationale ploeg. Hij heeft onder meer Zweden gecoacht. ook Montenegro en in Rusland bijvoorbeeld Rostov. Een gelouterde topcoach die vooral uit de koker kwam van de spelersraad van het Nederlands team het laatste WK. In Spanje geen succes onder leiding van Monique Thijsteman. Veel speelsters zagen het niet in haar zitten. Nederland eindigde teleurstellend als tiende en op het vorige EK in 2020 als zesde. Met andere woorden, de laatste twee toernooien heeft Nederland niet gespeeld om de medailles. Maar als we dan nog één jaartje teruggaan, ja, dan was daar wel ineens die ultieme bekroning van een lichting die nog altijd voor een groot deel actief is. Toen in Japan, in Kumamoto, won Nederland de wereldtitel. Oranje moet het doen in Skopje op dit EK zonder Lois Abbing en Tess Wester. Wester is hoogzwanger. Abbing is onlangs bevallen van een meisje. Zij zijn er allebei niet bij in Noord-Macedonië, waar de speelsters nu gaan klaarstaan. Een arena met een capaciteit van ongeveer 6000 toeschouwers. En er zullen, denk ik, ongeveer 2000 mensen aanwezig zijn. Drie debutanten ook bij Nederland. Maxime Struis, Kim Molenaar en Pippai Wolfs. Zij zijn voor het eerst actief op een groot toernooi. En Roemenië, ja, daar is één hele, hele goede speelster bij aanwezig. Dat is Cristina Neagu. 4 keer is zij uitgeroepen tot de beste speelster van de wereld. Ze is ook all-time topscorer van een EK met 264 doelpunten verdeeld over 7 edities. Dat zijn geen misselijke cijfers. We gaan er over een aantal minuten beginnen dus. De openingswedstrijd van de Nederlandse handbalvrouwen tegen Roemenië. Dankjewel Richard. En van Richard gaan we naar Krijn Schuitenmaker voor de slotfase van de return van die andere handbal Europa Cup return dan. Hurry up tegen AEK Athene. Ja, het is net afgelopen, Annette. De scheidsrechters uit Estland hebben een eind gemaakt aan deze wedstrijd. 17-25. Het is dus een zwart-geel feestje. De Grieken vieren het feestje. De fans met de spelers. Zij zijn naar de derde ronde van het Europa Cup toernooi. En dat betekent dus uitschakeling. Een rondje verder gekomen dan vorig seizoen. Hurry up. Toen is in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar deze wedstrijd was eigenlijk veel te lastig voor de ploeg van Joop Viege. In de slotfase kreeg René Jaspers nog een 7 meter worp. Miste hem. En ja, Jaspers een paar weken geleden nog tegen Hubo Handbal wist hij een 15 te maken. Nu moesten ze het vandaag doen zonder Patrick Miedema. Maar je zou kunnen zeggen dat na de fase waarin Hurry Up aan het begin van de tweede helft tot 2 punten dichtbij kwam bij AEK Athene. En vervolgens die ploeg weer voor de tweede keer in no time 4 doelpunten uitliep. Ja, toen was de pijp leeg bij de mannen van Joop Viege. Een feestje dus. Ja, ze vieren het met z'n allen die Griekse ploeg AEK Athene door naar de derde ronde van de EHF European Cup. En als enige Nederlandse ploeg de Limburgse Lions die komende week in de koker gaan als het gaat om de loting. Hurry Up is uitgeschakeld. Zij verliezen met 17-25 van AEK Athene. En dankjewel Krijn Schuitenmaker. Eerder vanavond won Irene Schouten de marathon. Dat was de derde wedstrijd alweer. Ja, onverslaanbaar, ijzersterk. Absoluut. En ja, hè, Sebas. Ja. En jij zit in Tielf. Heb je al wat reacties gezien en gehoord? Ja, iedereen is het er wel over eens dat de overmacht van Schouten enorm is bij de vrouwen inderdaad in de marathonwereld. Trouwens natuurlijk op de lange baan, de langere afstanden ook. En dat is toch wel heel bijzonder zo'n klasbak erbij te hebben. En als je ziet het gemak waarmee ze won, ja, dat was imponerend. Bij de mannen, die zijn inmiddels 25 ronden bezig, ja, daar liggen de verhoudingen toch wat anders. 2 verschillende winnaars dit seizoen ook. De eerste marathon 2 weken geleden op de Jaap Ede in Amsterdam werd gewonnen door Jeroen Janessen. En vorige week op de half overdekte baan van Enschede was het de Belg Bart Swings die de beste was. De Olympisch kampioen op de massastart. Swings leidt ook in de Marathon Cup na 2 wedstrijden en rijdt dus hier in een oranje pak, trouwens behoorlijk voor in het peloton. Groot peloton, 65 mannen bij 1. Nog niet zo heel veel aanvalspogingen gezien. De opwinding was er eigenlijk vooral toen er net een valpartij was van de Nederlands kampioen Jorrit Bergsma. Die lag aan de andere kant in de zuidbocht, in de Sven Kramerbocht nota bene. Lag hij in de boarding. Ja, Sven Kramer was toen die schaatste ook vaak de kwelgeest van Jorrit Bergsma. En die is gestopt nu, Kramer dus. En Bergsma ging uitgerekend in die bocht onderuit. Maar krabbelde gelukkig al snel weer overeind. En is inmiddels weer aangesloten. En ook zijn ploeggenoot Harm Visser, leider in het jongerenklassement na de eerste 2 marathons, lag bij die valpartij. Nu valt het peloton een beetje uiteen aan de voorkant. Ik zie een aanval van Kars Jansman en Kevin Hoekstra. Bart Holwerf probeert er naartoe te rijden. En in 4e positie ook Bart Swings. De leider dus in de marathoncup Antwerp na twee wedstrijden in vorm. Dat laat de Belg wel zien. Hij laat zich ook zien dus in een goed gevuld tee-off. Zo'n 1200 mensen kijken hiertoe in de beginfase van deze marathon. Vier man ligt weg en dan is het Jorrit Bergsma die nu als eerste de oversteek maakt. Maar hij heeft het peloton achter zich aan en zo komt alles weer bijeen. Met nog 98 ronden te rijden hier in tee-off. Fortuna kijkt tegen een 1-0 achterstand aan in eigen stadion tegen Emmen. Het lijkt eerder 0-2 te worden dan 1-1, Ragnar, als ik het zo zie. Ben ik wel met je eens, want de kans is er voor Zivkovic. We zitten in de laatste 10 minuten. En de ketchupflestheorie doet dan nog geen opgeld aan net. Want als je er dan eentje hebt, dan komt de rest er vanzelf ook uitdruppelen. Hij staat toch echt wel heel dicht bij het doel. En dan komt er weer zo'n enorme pegel over de lat heen. Ik denk dat dat wel weer anderhalve meter scheelt. Maar goed, hij is misschien wel de matchwinner zometeen. Is vervangen door een nieuwe speler die een tijdje moest wachten vanwege blessureleed. Met dan Guxlu, een spits. Vorige week er ook al bij tegen Groningen. Maar toen geen minuten gekregen. En hij is nog een speler die bij Paris Saint-Germain gespeeld heeft. En zelfs een keer in het eerste elftal. Dat was in april 2019. Toen mocht hij meespelen tegen Nantes. Hij is gekomen van de Valenciennes. En zijn eerste speelminuten in de Eredivisie. Want daar wil ik wel even bij zeggen. Dat hij vorig jaar wel heeft gespeeld in de KKD. Toen Emmen dus promoveerde. Nou, daar is de bal bij Pandour. De wissels zijn doorgegeven. En dan kunnen we dus verder met deze wedstrijd. Het is Tashi die als laatste is gekomen bij Fortuna. We zagen daarvoor ook al Verratti komen. Aanvallende middenvelder. Nou, bal bij de middenlijn. De diepte gezocht bij Noslin aan de rechterkant. Maar het gaat allemaal zonder overleg. Er is geen aanspeelpunt. Dat zou Gladon moeten zijn. Dan is er nu een overtreding gemaakt door een van die nieuwe mensen. Door Tashi. Een aanvaller en dan mag Araujo in de as van het veld voor Emmen de vrije trap gaan nemen. Het plan zit beter in elkaar, het elftal zit beter in elkaar bij Emmen. En de stand is ook nog eens beter voor Emmen, want dat leidt na 83 minuten. En dat doet het met 1-0 naar de goal van Zivkovic in Sittard. Een toer wie een kunstwerk. Het buitenlands voetbal dendert maar door. We nemen een retourtje Bundesliga. Thierry Boon is hier weer. Thierry, daar ben je weer dus. We winnen tenminste op Hertha. Correct het even juist. Ja, gaan baren in ieder geval voor één dag aan kop. Is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. Het kostte wel meer moeite dan verwacht. Ze kwamen 3-0 voor. Ik weet nog even 3-2, maar uiteindelijk wel gewonnen. Bayern gaat dus aan kop inderdaad. Staat 2 punten boven Union Berlin. Mm-hmm. De verrassende koploper die morgen dan weer speelt bij Leverkusen. Er zijn wel zorgen bij Bayern om Alphonso Davies, de snelle linksback. Hij ging eraf met een hamstringblessure. Het is de ster van Canada. Ja, over 2 weken spelen zij tegen België. Het eerste groepsduel. Ja, echt elke blessure wordt nu interessant met dat WK. Wij hebben natuurlijk ons eigen zorgenkindje bij Bayern. Matthijs de Ligt, hij was er vandaag niet bij, want hij heeft nog altijd last van zijn knie. Ook maar weer afwachten. Heb je er iets meer over gezegd? Nee. Alleen dat hij niet bij de selectie zit, dat hij dus nog niet fit is. En Ryan Gravenberg, die zat weer 90 minuten lang op de bank. Oh. Dortmund is in de ban van een wonderkind. Wie mag dat zijn? Ja, luister maar mee. En dan gibt's den langen Ball nach vorne. En dan is Moukoko aus 20 Metern da. Hebt den Ball über Rivalitz. Tor! Youssoufa Moukoko met dem 3-0. Ja, de 17-jarige Moukoko. Hij speelde met Dortmund tegen Bochum. De 3-0, we hoorden hem net. Hij maakte de 2 goals in totaal. En hij is de jongste speler in de geschiedenis van de Bundesliga. Met 10 doelpunten op zijn naam. Is jeugd international alle selecties van Duitsland doorlopen. Maar Hansi Flick heeft hem toch ook maar even opgenomen in de voorselectie van het WK. Bij de grote mannen. Waar Timo Werner trouwens bij de Duitsers geblesseerd is afgehaakt. Nou, Moukoko is een spits, dus dat kunnen de Duitsers nog wel gebruiken. En dus vroegen de collega's van Sportschau na afloop van de wedstrijd naar de kansen van Moukoko in het Duitse elftal. En ganz persönlich waren das heute diese beiden Tore zwei Bewerbungsschreiben für ein WM-Ticket? Ik konzentriere mich einfach zu Spiel. Am Ende werden wir so sehen. Ich freue mich, dass ich so auf die Liste so gekommen bin. Und am Ende muss man einfach so gucken. Aber ich freue mich unheimlich, ja. Ja, rustige jongen. Hij ziet het allemaal wel en hij kan er nog niks over zeggen eigenlijk. Zijn contract trouwens loopt van de zomer af. Best wel prikkelen. 17 jaar. Ja, dan hoop je dat zo'n jongen die al, ik meen 7 jaar in de jeugd van Dortmund loopt, dat hij gaat bijtekenen. Maar er zijn maar, ja, het lukt maar niet het verlengen. Dus misschien loopt hij van de zomer gratis de deur uit naar ongetwijfeld een andere grote club. Nog even de blik op Oranje bij Dortmund dan. Want daar hebben we Donjan Malen natuurlijk spelen in de basis. Stond hij en hij versierde een penalty, was dus belangrijk. En wat verder nog opviel, er was een heel groot spandoek. Heb ik bij meerdere wedstrijden in Duitsland gezien. Maar de opvallendste was wel bij die Gelbe Wanden bij Dortmund, de grote staantribune. Echt een mega groot doek met heel groot boycott Qatar 2022. Ik denk dat het iets te laat komt, maar ja, toch een opvallende actie van de fans. Goed, over dat WK gesproken. Er zijn meer mogelijke oranje klanten actief in Duitsland. Je hebt er eentje gesproken? Ja, misschien wel de meest opvallende van de voorselectie. Mickey van de Ven, linker centrale verdediger. Anderhalf jaar terug speelde hij gewoon nog bij Volendam. Hij ging naar Wolfsburg, had een lastig eerste jaar. Kwam daar eigenlijk niet aan spelen toe. En nu speelt hij gewoon alles. Geen minuut gemist. Vandaag ook weer 90 minuten. 3-0 gewonnen bij Mainz. En ik vroeg aan hem hoe hij hoorde van de voorselectie. Ik stapte van het trainingsveld af en toen zag ik in de groepsapp, zeg maar, dat ik via een foto dat ik was opgenomen in de voorselectie. En toen daarna heb ik eigenlijk meteen mijn mail gecheckt. En je krijgt natuurlijk altijd een mail als je bij de voorselectie zit. Dat is ook bij Jong Oranje en zo. En toen zag ik in mijn mail staan dat ik bij de voorselectie van, ja, voor het WK zat. Ja, en toen? Ja, toen. Dus natuurlijk, ik was heel blij op dat moment. Zeker weten. En maar het was ook natuurlijk wel een beetje schaar. Kijk, het liefst vier je natuurlijk ook weer zoiets. Maar ik weet dat het volgens mij was het de vrijdag. Dat is ook nog eens de afsluittraining voor de wedstrijd. Dus je zit ook weer met je hoofd heel erg bij de wedstrijd die komen gaat. Dus het is eigenlijk een beetje een dubbel gevoel. Je zit en in de focus, maar je bent ook echt aan het genieten, zeg maar. Ja, al dus Mickey van de Ven is dus linker centrale verdediger. Daar hebben we Nathan Aké spelen. Is wel blessuregevoelig. Martens Indy, die is er niet bij. Je hebt Malasia en Blind nog die daar eventueel kunnen spelen. Maar zijn niet echt specialisten. Ja, van de Ven is dat wel. En ik vroeg aan hem of hij die voorselectieplaats dan eigenlijk ook misschien niet een klein beetje had verwacht. Natuurlijk, je hoopt er altijd op dat het kan gebeuren. En je weet natuurlijk dat het ook niet onopgemerkt blijft als je alles speelt in de Bundesliga op zo'n jonge leeftijd. Dus ja, het is natuurlijk lastig te zeggen dat je natuurlijk... Je weet dat de WK-selectie altijd een wat grotere selectie is, omdat die ook rekening moet houden met als er blessures of ziektes of ik weet niet wat kan komen. Dus je weet dat er daar rekening mee moet houden. Dus natuurlijk heb je altijd een beetje hoop dat je dan bij de selectie komt. En nu was het, ja, zover. Want hoe schat je kansen in? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ze hebben zulke goede centrale verdedigers waar het Nederlands zelf te rondlopen. Dus het is natuurlijk heel lastig te zeggen hoe je eigen kans moet inschatten. Ik heb er natuurlijk nog nooit eerder bij gezeten, ook niet bij de voorselecties. Dus ik vind dat wel heel lastig om te zeggen. Nou, lijkt het te moeten uitvechten met linkspoten Sven Botman en Pascal Struik. Dus heeft best wel een kans, denk ik. Al zijn de papieren voor Botman het best. Ja, vrijdag, hè? 1 uur. Dan gaan we ervoor zitten. De persconferentie selectie van Louis van Gaal. Wie die allemaal meeneemt naar Qatar. En die persco is trouwens live te volgen op NPO 1 en NOS.nl. Popcorn erbij. We wensen de bondscoach veel succes. Thierry, dankjewel. Tot later. Zeker. We gaan naar de slotfase van Fortuna Sittard tegen Emmen. Ragnar Niemeyer. Ook live te volgen op NPO Radio 1, zullen we maar zeggen. De laatste minuut. Emmen leidt met 1-0. Fortuna doet verwoede pogingen om in ieder geval het strafschopgebied te bereiken van Emmen. Want veel verder komt de ploeg niet van Velasquez. En dan is het oppassen voor counters. Güxlü in de middencirkel bijna weg. Op een paasje van invaller Asenoen die al eerder kwam. Ook die Güxlü is een invaller. Nou, ze zijn de bal kwijt. Fortuna heeft overgenomen aan de rechterkant. Komt er eindelijk eens een keer een moment. Bal voorgebracht en gemist bij de paal. Dat is een grote kans, zeg. Maar die moet er dan wel in. En dat gebeurt uiteindelijk niet. En dat is dan een kans. Een gele kaart voor Erdogan. En dan zijn er een hoop rapen gaar nu. Maar het belangrijkste is dat er wordt ingegleden bij die paal. En dat hij er niet in gaat. En dat is zo zonde voor Fortuna Sittard. Want dan maak je 1-1. Dan lijkt het allemaal nog ergens op. En nu is het helemaal niks. Bal hard voorgebracht. En uiteindelijk niet binnengewerkt. En dat is wat wel had moeten gebeuren. Het is Maar even lastig om te zien wie daar nou die kans had. Maar was het Noslin? Nee, die was het niet. Het was Vita die mee naar voren was gegaan. Nou, dan zitten we dus inmiddels in de extra tijd. Gaat er nog worden gewisseld door Emmen. Dat laatst voor het laatst een uitwedstrijd won in mei 2021 in de Eredivisie. Daarna niet meer. Dat was nog bij VVV. Dat voelt allemaal erg lang geleden. En dat is het natuurlijk ook eigenlijk wel. Bal is bij Fortuna gepromoveerd tot hoekschop. Nou, gaat worden voorgebracht zometeen door Besset, de huurling van Feyenoord. Je ziet Pandoer kijken, die keeper. Ja, mag ik ook mee? Halverwege is hij, want hij staat in de middencirkel. Maar daar blijft hij toch nog maar uit veiligheidsoverwegingen eventjes staan. Bal weggehaald bij de eerste paal. Gebeurt door Jeroen Veldmaat. Fortuna heeft hem wel terug. Pompen of verzuipen. En eerlijk gezegd heb ik even gemist hoeveel extra minuten we bij deze wedstrijd er nu bij gaan krijgen. Want we zitten al een minuutje, denk ik zeker, in de extra tijd. Een minuut of vier extra. Een minuutje of vier extra lijkt me helemaal niet gek. Nou, bal ingebracht met het hoofd verlengd. Daar wordt geschoten, maar gemist door Besset. Zo'n beetje bij de penalty-stip. Die maait dan heel onrustig over die bal heen. Nou, daar is weer Vita in de as. Is de bal ook kwijt. Ja, nu zie je iets van vuur. En dat ziet ook Dick Lukien op de bank bij Emmen. Die denkt, we moeten deze boel gaan onderbreken. Ik breng twee mensen. Ik breng Jari Vlak en ik breng Julius Dirksen. Dirksen een linker verdediger. Zowel centraal als linksback in te zetten. En dan gaat dat allemaal wel even duren. Met onder andere Bernadou. Die uit het veld gehaald gaat worden. En Vlak komt er ook bij. Nou, dat is dan voor zo te zien Burnett. En dan duurt het allemaal lekker lang. En gaat Emmen zo te zien drie punten pakken zometeen in Sittard. Eerste uitoverwinning van het seizoen. Ze hebben één goal gemaakt vandaag. Vier bij elkaar nu in uitwedstrijden. Hebben ze zometeen zes uitwedstrijden gespeeld. Heb je vier doelpunten gemaakt. Maar deze zou wel goed kunnen zijn voor een overwinning. Fortuna legt zich er nog niet bij neer. Maar het komt allemaal wel erg laat. Het gaat nu opportunistisch met een verre ingooi. Althans, dat is het plan. Zo halverwege de helft van Emmen. Rechterkant wordt daar gekopt. En de bal valt tussen heel veel spelers in. Wordt geschoten door Noslin. En een redding die is goed, zeg, van die keeper van der Hart. Nog eens misschien de bal voor. Nee dus. En zo is Mickey van der Hart de held. Want dit was ook weer een kans. Er komen nu wel momentjes voor Fortuna Sittard. En dit was echt een moment met een wat grotere M. Komt er dan nog meer en komt er nog een gelijkmaker. Besset aan de linkerkant. Het moet snel. De tijd tikt door. Besset komt niet langs Jari Vlak. Ja, die is zo vers als wat. Dus die geeft niet op richting de rechterkant van de assen dan maar. Daar is het Erdogan. Nou, ze staan bijna met z'n allen bij Fortuna nu voorin. Daar is de kopbal en die wilde niet in via Gladon dan. Daar had hij alsnog zijn goal kunnen maken. Hij kreeg de eerste kans van de avond met een goed schot. Deze gaat ernaast. Dat gold ook voor die poging in de openingsfase van de wedstrijd. Toen dachten heel veel mensen dat hij hem erin schoot uit de draai na een klein kwartier. Sprongen al op, maar het was toen naast. En de scheidsrechter laat nog altijd doorspelen. Dat is dus Hiechler. Vindt Emmen trouwens veel feller ook dan vorige week. Daar begint het vaak mee. Mat was het tegen Groningen. Het was afwezig leek het wel, het elftal in die wedstrijd. En nu zie je toch een ploeg die ook gewoon beter staat. Posities goed bezet, positiespel is ook beter. En Fortuna dat, heeft nu wel heel veel balbezit. Heeft ook zijn momenten, maar komt het allemaal niet te laat. Bal breed op de eigen helft nog. De diepte ingeknald door Dogan Erdogan. Opgevangen op het middenveld door Özyakup. Die heeft heel weinig laten zien. Dit is een behoorlijke opening richting de rechterkant. Binnengehouden daar, verlengt die bal door Veendorp, die is van Emmen. Waardoor het gevaarlijk is in het strafschopgebied van de ploeg uit Drenthe. Maar de bal is er al lang weer uit. Wordt naar voren gekopt door Erdogan. Het is lekker rommelig nu. En vrij chaotisch. En Ferrati vangt hem op. Nou, weer zoeken denk ik naar het hoofd van Gladon bijvoorbeeld. Nou, dat hoofd wordt gevonden. Maar daar eindigt het dan ook omdat Vita niet bij de bal kan. Die is voor Van der Hart. En dan denk ik dat Hiechler hier zegt, kom maar hier met dat ding. Dat zegt hij inderdaad. De mensen fluiten. En niet zo'n beetje ook net op het moment dat het dan gaat leven bij Fortuna. En het stadion steeds voller loopt. Speelt het elftal van die Julio Velasquez echt een draak van een wedstrijd. Zonder Burak Yılmaz. En Annette, ik bereid je vast even voor. Je hebt de beelden al gezien. Die krijgt heel veel als je vanavond de samenvatting gaat kijken. Burak Yılmaz. Want ik geloof dat er 90 minuten plus een camera op die man heeft gestaan. En hij is nogal van de emoties, zoals je begrijpt. Dus dat wordt leuk om naar te kijken. Het was een spectaculaire slotfase. Wat altijd blijft hangen dan. Hè. Het laatste blijft altijd het langste hangen. Ja. Dankjewel, Ragnar. Goede reis. Terug vanuit Sittard. Dan het eerste groepsduel van de Nederlandse handbalsters op het EK in Noord-Macedonië is gestart. Tegenstander Roemenië, Richard van der Made. Hoe lang spelen ze al? Bijna 13 minuten, Annette, en het is 6-6. Nederland begon goed aan deze openingswedstrijd op het Europees kampioenschap in Skopje. Onder leiding van de Zweedse coach Per Johansson. Maar de laatste 3 goals zijn gemaakt door de Roemeense vrouwen die ook nu aanvallen. Nederland heeft de laatste 3 kansen gemist. Dulver en ook 2 keer Merel Freriks, de nieuwe cirkel. Nu een aanvallende fout, Neagu. En dat betekent dat Yara ten Holte, de vervangster van Tess Wester in het Nederlandse doel, de bal weer in het spel kan gaan brengen. Bijna halverwege de eerste helft. En ik zie Per Johansson tekenen, tactisch op zijn bordje. Hij zei voor dit toernooi, ja, ik ben toch wel nerveus. Ondanks alles wat hij toch in zijn carrière heeft meegemaakt, was dat wel een bijzondere uitspraak. Maar hij voegde daaraan toe, anders ben ik ook niet klaar. Het hoort erbij om een beetje nerveus te zijn voor een groot toernooi. Een snelle tegenaanval nu van Roemenië en de ongrijpbare Elena Pintea. Een fysiek hele sterke cirkelspeelster. Die heeft ze tot nu toe allemaal nog gemaakt. Zet haar lichaam heel slim steeds tussen tegenstander en bal. En is daardoor niet af te stoppen voor de Nederlandse dekking. En Per Johansson grijpt maar naar een time-out. Want de laatste 4 doelpunten die zijn nu gemaakt door de Roemeense vrouwen. Frankrijk zit ook in deze pool. Frankrijk is de Olympisch kampioen. En ook Noord-Macedonië, een van de 3 gastlanden van dit EK, ook in de Nederlandse pool. 3 van de 4 landen gaan door naar de volgende ronde. En die volgende ronde, dat worden dan 2 pools van 6 landen. En de beste 4 gaan dan door naar de knock-out fases, naar de halve finales dus. Frankrijk won eerder vandaag met grote cijfers van Noord-Macedonië. Dat was wel een beetje de verwachting ook. 24-14. En die 14 die zegt ook meteen weer heel veel over de ijzersterke Franse dekking. Nederland kan daar ook over meepraten. Een andere uitslag tot nu toe. Op de eerste dag Noorwegen-Kroatië. Noorwegen won met grote cijfers. Noorwegen is de titelhouder. Johansson praat in op zijn speelsters. Gaat niet zo goed dus met de Nederlandse staan achter met 7-6. Gaan naar het marathon schaatsen, naar Tjalf. Sebastian Timmerman, is heeft Bergsma nadelige gevolgen van die val ondervonden? Nee, volgens mij niet, want geloof het of niet, het is echt niet gelogen. Maar op het moment dat jij die vraag stelt, zie ik aan de buitenkant van het peloton Jorrit Bergsma naar voren komen in zijn rood-wit-blauw pak, want hij is de regerend Nederlands kampioen op de marathon op het kunstijs. En hij probeert dus even een versnelling door te voeren, want het is een onrustige wedstrijd waar we vooraan eigenlijk weinig echt goede aanvallen hebben gezien. Nee, het spektakel zit hem eigenlijk op de negatieve manier en de vele valpartijen die ik al heb zien plaatsvinden. Tjalf, Heerenveen, overdekte baan, snelste ijs van Nederland. En daardoor ook altijd een snelle marathon. 1 keertje bijna binnen het uur afgelegd. 1 uur en 2 minuten en dat over 50 kilometer. Maar dat zorgt toch blijkbaar ook wel voor gevaar. Bergsma dus onderuit gegaan. Harm Visser, zijn ploeggenoot, leider in het jongerenklassement. Maar ook de Amerikaan Ian Quinn. Mats Stoltenborg, die is al een keer hard onderuit gegaan. En net zat Evert Holwerf een tijdje een beetje dizzy op het ijs. Na een flinke klapper in de bocht voor mijn neus. Dat is de Noordbocht. Die Irene Wüstbocht. En inmiddels heeft Holwerf toch in het verleden 10 keer winnaar van een marathon. In meetellend om de Marathon Cup heeft de wedstrijd verlaten. Hij keek vooral veel naar zijn vingers. Maar kon dus wel op eigen kracht gelukkig van het ijs. Maar die had ook een flinke schuiver gemaakt. Veel valpartijen, weinig aanvalspogingen te zien. Want Bergsma is ook weer tot de orde geroepen. 67 ronden zijn er nog te rijden. We zitten dus zo'n beetje op de helft van deze marathon. Op de helft, daar zijn we eigenlijk net overheen van de derde marathon van dit seizoen. Nog 61 man bijeen in het peloton. En het is vooral kijken, kijken, kijken met Willem Holwerf op dit moment vooraan. Hij weet dus dat zijn neef Evert inmiddels uit de race is. Gaan we naar de tennis. Weer een finale plaats voor tennisser Wesley Koolhof. Samen met zijn dubbelpartner Niels Koepski staat Koolhof in de eindstrijd van het Masters toernooi in Parijs. Wesley, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. In de halve finale versloegen jullie de Britse Lloyd Glaspool en de Finse Harry Heliovaara via een match tiebreak. Hoe hard hebben jullie ervoor moeten knokken? Redelijk hard. Eerste set verliep redelijk soepel. Die wonnen 6-1. ja, we speelden erg goed. Hun speelden wat minder. Tweede set kwamen hun wat beter in het spel. Dus werd het iets lastiger. Maar uiteindelijk speelden we echt een erg goede super tiebreak om uiteindelijk te mogen winnen. En dat moet een goed gevolg geven. Want jij en Jip Martin wonnen dit jaar 6 ATP-toernooien... en speelden de finale van de US Open. Maar de laatste 2 toernooien werden jullie telkens in de eerste ronde uitgeschakeld. Waarom lukt het nu weer wel? Ja, moeilijk aan te geven. We zijn inderdaad na de verloren US Open finale even 2-3 weken even rustig aangedaan. We hebben weer wat toernooitjes gespeeld. Alleen dat resulteerde inderdaad in 2 keer een eerste ronde verlies. Dus nee, fijn dat we nu, zeker met het oog op aankomende week, natuurlijk met de echte finals, zeg maar, dat we in ieder geval wat punten kunnen halen en ook weer wat wedstrijden kunnen spelen. Dus het was even een dipje, maar we zijn weer boven water gekomen. En het goede nieuws is dat vanaf maandag ben jij de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ja, klopt. Ja, klinkt een beetje onwerkelijk nog, maar klopt, absoluut. Vanaf maandag mag ik mezelf nummer 1 noemen. Leg eens uit hoe dat zit, want je speelt natuurlijk dubbel. Hoe werkt dat? Ben je dan met je team nummer 1 of ben jij nummer 1 van de dubbels? Je hebt eigenlijk twee verschillende rankings. Je hebt de individuele ranking en je hebt echt de teamranking. Dus de individuele ranking is echt de punten die jij het hele seizoen haalt. Het maakt niet echt uit met welke partner je dat doet, zolang je de punten maar haalt. Goed, ik heb dit jaar eigenlijk alleen maar met Niels Kupski gespeeld. We staan ook samen bovenaan in de dubbelrace voor teams. Daar hebben we nog een paar punten nodig om daar ook als nummer 1 uiteindelijk... Om ons tot de nummer 1 van de wereld te mogen kronen. En individueel ben ik dan aankomende maandag de nummer 1. Omdat Neil heeft afgelopen jaar nog 1 toernooi extra gespeeld aan het eind van het jaar. Ja. Maar goed, die punten gaan niet vervallen. Dus over 2 weken zijn wij samen nummer 1. Mooi. Blijven jullie bij elkaar? Is dan altijd de vraag. Ja, we blijven bij elkaar. Bij elkaar, ja, absoluut. Nee, natuurlijk een geweldig jaar gehad met... Zoals je zei, 6 gewonnen toernooien en nog een aantal verloren finales. Dus geen reden om te stoppen. Ja. Zeg, is dat altijd een doel van jou geweest om nummer 1 te worden? En hoe staat het dan bijvoorbeeld in verhouding met het winnen van toernooien? Ja, ik denk dat natuurlijk iedereen zijn doel wel is. Iedereen heeft het ooit wel eens geroepen. Als je begint met internationaal tennis, dat je de beste van de wereld wil worden. Dat is alleen wat makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar ik heb een geweldig jaar gehad en... Heel mooi dat het zo aan het einde van het jaar dat ik op nummer 1 positie uitkomt. Ja. En dat is natuurlijk het ultieme doel. Het andere ultieme doel heb ik nog niet gehaald. Het is een Grand Slam winnen. 2 keer finale gehaald. Dus dat is zeker een doelstelling voor aankomend jaar. Ja. Je hoeft niet helemaal tot in detail te treden achter de komma. Maar verdienen jullie ook goed? Ja, we verdienen goed. Natuurlijk vele malen minder dan singelaars dat doen. We moeten natuurlijk ook het prijsgeld delen. Ja. Met elkaar. Maar we spelen in de top van de wereld. We spelen eigenlijk alle grote toernooien. Financieel zit het prima, ja. Hoe gaan jullie nu voorbereiden op de finale? Onze tegenstanders moeten nog spelen. Spelen wat later vanavond. Dus die gaan we rustig aanschouwen. Goed, we kennen hem. Eigenlijk elk duo kennen we wel. Dus het is redelijk de wedstrijd nabespreken nog vanavond. En dan rustig voorbeschouwen op morgen. Is het ook belangrijk dat je het een beetje gezellig hebt met elkaar? Ja, vind ik wel. Persoonlijk vind ik dat wel fijn. Je hebt ook echt koppels en teams die dat absoluut niet hebben. Die gaan nooit samen uit eten. Of die ontbijten samen nooit. Die doen echt puur zakelijk. Nieuw en ik hebben redelijk dezelfde interesses. En we gaan veel bijna elke avond wel uit eten. En gewoon gezellig met elkaar. Mooi. Goed. Na dit toernooi, volgende nog drukke weken, Wesley? Ja, we hebben volgende week natuurlijk de finals in Turijn. De beste 8 singelaars en 8 beste dubbelkoppels spelen daar. Dus dat is een beetje... Ja, eigenlijk het hoogtepunt van het jaar. Dat is de doelstelling van elk team om dat te halen. Goed, we hebben die al een aantal maanden geleden al behaald. En daarna hebben we natuurlijk nog Davis Cup in Malaga tegen in de kwartfinale. Dus er valt nog genoeg om te spelen dit jaar. Morgen de finale dus in Parijs. Ga je nog een beetje naar buiten of is het toch maar vroeg naar bed? We gaan zo nog uit eten en dan is het toch wel weer vroeg naar bed. We spelen morgen in het begin van de middag. Dus rustig naar bed vanavond en dan zien we morgen weer hoe het gaat. Oké, ik wens jullie een goede dag en dankjewel Wesley Koolhof. Dankjewel. 2 middenmotors uit de Eredivisie nemen het zo dadelijk tegen elkaar op. Excelsior krijgt Heerenveen op bezoek. Voor ons in Kralingen is Jan-Vincent van Zuiden. Jan-Vincent, goedenavond. Goedenavond, Annette. En mijn overwinning doet Excelsior goede zaken op de ranglijst. Vast veel publiek op afgekomen? Ja, het is gezellig druk op Woudestein. Het Sweet Caroline, omgedoopt tot Excelsior, is net afgelopen. Mensen zingen lekker mee. Ja, dat gaat gewoon goed met Excelsior. Vooraf door de kennis bestempeld als degradatiekandidaat nummer 1. Maar ja, je zegt het al, ze staan keurig knap in de middenmoot. 12e staan ze nu. Heerenveen staat 8e. Ja, en die kunnen ook goede zaken doen. Die willen natuurlijk een beetje omhoog kijken. Die willen meedoen aan de play-offs van Europees voetbal aan het einde van de rit. Nou, staan nu 8e. Dat zou in principe voldoende moeten zijn. Maar ze hebben nog wel wat punten nodig. En vorige week verloren beide ploegen allebei. Heerenveen thuis tegen Utrecht. 1-2 werd het. En Excelsior uit bij Go Ahead Eagles. 3-1. Dus ja, ze hebben wel wat goed te maken in die zin. We gaan het zien zo dadelijk en van jou horen hier op Radio 1. Gaan we nog even snel naar Richard van der Maden. Het EK handbal is begonnen voor dames, vrouwen. Nederland tegen Roemenië. Hoe gaat het daar, Richard? Gaat gelijk op, Annette, tot nu toe. 10-9 na 20 minuten. 10 minuten dus nog te gaan. Maar het spel ligt op dit moment stil. En dat heeft alles te maken met een flinke blessure. Ze heeft echt heel veel pijn. Damanska, de kiepster van Roemenië, die in goede doen was. Zeker de laatste 10 minuten toen ze er behoorlijk wat uithaalde. Maar kwam met haar benen en volgens mij ook met haar hoofd heel hard met veel snelheid tegen de paal. Het doel bewoog aan alle kanten. Dat geeft ook wel aan dat het echt menens is. En ik zie nu op mijn scherm beelden ook van de supporters van speelsters op de Roemeense bank. Dat dat inderdaad behoorlijk hard is aangekomen bij Damanska. Ik zie nu ook een brancard op het veld. En dat betekent, ja, Damanska gaat daar niet op liggen. Ze zegt, ik kan zelf wel naar de kant. Ze krijgt het applaus ook van het Nederlandse publiek. Het zijn er niet zo heel veel. Meegereisd vanuit Nederland richting Skopje. Een lach op het gezicht. Gelukkig maar bij de Roemeense kiepster. En dat betekent dat ze misschien straks wel gewoon weer verder kan. Het spel ligt dus even stil in Noord-Macedonië. Waar Nederland zijn eerste wedstrijd speelt op het Europees kampioenschap. De laatste twee toernooien zijn niet goed gegaan. Tenminste niet volgens verwachting. Want Nederland wil graag meedoen. Nog altijd om de medailles. Dat lukte in de vette handbaljaren tussen 2015 en 2019. Met 2 keer zilver, 2 keer brons. En het summum was natuurlijk de ultieme bekroning. Het goud in Japan in 2019. 10-9 is de voorsprong voor Nederland tegen Roemenië. Straks het vervolg in het tweede uur tussen 9 en 10. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. De dag. The winner to organize the 2022 World Cup is Qatar. Doe dit niet. Die duizenden doden, die zijn niet weggepoetst. Wij steunen Oranje overal ter wereld, dus nu ook hier. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De KNVB heeft besloten om af te reizen. We hebben sowieso gemengde gevoelens over het toernooi. Ik vind het een verkeerd besluit. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik ga niet naar Qatar, zeker niet. Wie luistert, weet meer. Toen ik 16 was, werd ik zwanger. Ik was in paniek. Mijn familie dwong me voor abortus te kiezen. Op het laatste moment cancelde ik de afspraak. Ook daarna was het niet makkelijk. Maar ik heb nooit spijt gehad. Ik ben zo dankbaar dat mijn zoontje in mijn leven is. Bekijk mijn hele verhaal op onbedoeldezwangerschap.nl. Dit is een initiatief van de Week van het Leven. Mijn naam is Alice de Bruin, ik word 60 en er verandert van alles in mijn leven. In de nieuwe podcast 60 voer ik gesprekken met vrouwen die net als ik deze mijlpaal naderen. Liefde, seks, familie, werk en wonen. In de podcast 60 van Omroep Max en NPO Radio 5. Nu in je favoriete podcast-app. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen.

Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS Familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Goedenavond, welkom bij het derde uur van Langs de Lijn. In de Eredivisie zijn al twee duels gespeeld. In Arnhem won Sparta met 4-0 van Vittesse. En Emmen versloeg Fortuna Sittard in eigen huis met 1-0. Net begon Excelsior Heerenveen. En daar is Jan-Vincent van Zuiden, de verslaggever. 5 minuten om precies te zijn. En in de voorbereiding op het seizoen oefenden de beide ploegen tegen elkaar. Toen won Heerenveen met 3-1. Voorlopig houden ze hun kruid vanavond droog. 0-0 nog na 5 minuten. De Oranjevrouwen zijn om 8:30 aan hun eerste wedstrijd bij het EK handbal tegen Roemenië begonnen. Richard van der Made. 4 minuten nog in de eerste helft. Nederland staat in Skopje. Noord-Macedonië voor met 13-11. Oranje dat aast op eerherstel na 2 matig goed toernooien. En een goed begin is dan altijd belangrijk en lekker voor het gevoel. De mannen schaatsen in Heerenveen hun marathon en zijn op 3/4 van de wedstrijd. Sebastian Timmerman. En het peloton is compleet nadat het Marco van der Tuin heeft teruggepakt. Die Groninger was zojuist de eerste rijder die meer dan 50 meter voorsprong wist te rijden. Maar ja, hij deed het in zijn eentje, dus dat was een kansloze missie. En we keren terug naar Excelsior Heerenveen. Daar is Jan-Vincent van Zuiden dus. Jan-Vincent, hoe zijn ze van start gegaan? Nou, vrij rustig moet ik zeggen. Nog niet echt een grote kans gezien aan beide kanten. 6 minuten onderweg in Kralingen. 0-0 de stand. Heerenveen heeft veel balbezit, maar nog geen kans gehad dus. En Excelsior loert een beetje op de counter. Dat zijn een beetje de eerste minuten. Bij Heerenveen staat aanvoerder Sven van Beek in de basis. Dat was een beetje twijfelachtig, want hij stond op het punt om voor het eerst vader te worden. Nou, de baby is geboren, een zoon, Brave. Is geboren en dat is gistermiddag gebeurd. En daarom staat hij vanavond toch gewoon op het veld. En kan hij meedoen in deze wedstrijd. Dat geldt niet voor Tom Haaien op het middenveld bij Heerenveen. Die is geschorst. Kreeg vorige week zijn 5e gele kaart. En daarom Tibor Halilovic in de basis. Die is nu ook aan de bal. Geeft hem mee aan Van Ewijk, de rechtsback van Heerenveen. En zo komen de Friese dus wellicht tot hun eerste aanval. Rami Alhadj, de nummer 10, krijgt een tikje. En krijgt dan ook een vrije trap van Robin Henschens. Vrije trap op een meter of 30 denk ik van het doel. Het is denk ik vrij ver om het ineens te doen. Maar er zijn wel wat mannen met kruid in hun schoenen. Onder andere Amin Sar, de linksbuiten van Heerenveen. Die legt de bal nu klaar. Ik denk dat hij wat trek heeft in dit klusje en het in één keer wil doen. En dus zet Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior, voor alle zekerheid maar even een muurtje neer van een man of 5-6. Even kijken naar de opstelling van Excelsior intussen. Daar is Sven Nieuwpoort geblesseerd, centrale verdediger. Daarom staat Seymour samen met El Yacoubi in de basis. En ook op de linksback één wijziging. Markelo is er niet bij. Hij zit op de bank voor hem. Chuaon. Nu die vrije trap van Sar. En die komt in de handen van Stijn van Gassel. Hij komt allemaal op het doel. Amin Sar, maar Van Gassel zag hem van ver aankomen en kon hem eenvoudig pakken. De doelman van Excelsior en zo komen de Rotterdammers dus in balbezit met Chuaon dus. Die dus linksback staat. Oh, die verspeelt de bal. Geeft hem zomaar aan Alhadj. Dan kan Heerenveen door met Tahiri. Gaat richting het strafschopgebied van Excelsior. Moet dan even inhouden, wordt teruggedrongen. En vindt dan de vrijstaande Halilovic in de as van het veld. Zo verplaatst Heerenveen het spel naar de linkerkant. Daar staat Mats Keulert, de linksback, de wingback. Die komt er vaak overheen. Geldt aan de andere kant voor Van Ewijk. Het zijn aanvallende backs aan de kant van Heerenveen. En zo voetballen de Vriezen lekker door. Het is nu Keulert aan de linkerkant. Komt met de voorzet. Staat Sar voor het doel. Ja, die grijpt naar zijn hoofd. Want die weet, als ik die bal had gekregen, dan was het bingo geweest. Maar er zit nog net een voetje tussen van El Yacoubi, waardoor het een hoekschop wordt voor Heerenveen. Spelen we 9 minuten in Rotterdam. Staat het nog 0-0 bij Excelsior Heerenveen. Gaan we naar Richard van der Made. Het EK handbal Nederland tegen Roemenië. Hoe lang nog in de eerste part? Iets minder nog dan een minuutje in de eerste helft. En het is geen makkelijke wedstrijd hoor voor de Oranje Vrouwen onder leiding van Per Johansson. De stugge Roemenen die altijd de duels in wedstrijden niet schuwen, op het randje spelen. Nederland kan daar op snelheid vaak wel goed onderuit handballen. Het zijn vaak spannende wedstrijden. Dat was vorig jaar op het WK in Spanje zo. En dat lijkt ook nu weer het geval. In de tweede helft gaat het natuurlijk allemaal pas beslist worden. Maar eenvoudig is het zeker niet voor Nederland. 25 seconden nog te gaan in de eerste helft. 14-12 is de voorsprong voor Oranje. Zojuist een prachtige goal op aangeven van Dione Housheer. Die steeds belangrijker wordt op de rechteropbouw. En Nikita van der Vliet, cirkelspeelster, rondaf. En wat ook opvalt in deze eerste helft is de rol van Yara ten Holte in het Nederlandse doel. Zij is de opvolgster van Tess Wester, die binnenkort zal gaan bevallen. Zij is hoogzwanger op dit moment. En Yara ten Holte geldt al jaren als een grote talent. Rinka Duindam zit er ook nog bij als keepster van Oranje. Maar ten Holte deed het zo goed ook tijdens de Golden League, het oefentoernooi vorige week in Noorwegen, dat zij is gekozen als keepster in deze eerste wedstrijd. Een laatste vrije bal nog in de dekking geschoten. Alle speelsters van Nederland op een rijtje met de handen omhoog. En dan is het klaar voor wat betreft de eerste helft. Nederland leidt halverwege in Skopje tegen Roemenië met 14-12. En hoeveel ronden hebben de mannen nog te schaatsen op de marathon op het snelijs van Tialf, Sebas? 25, ja, dat is een aantal dat Jorrit Bergsma als Olympisch kampioen op de 10 kilometer Sochi 2014 natuurlijk wel kent. Nou ja, nu zijn het kortere rondjes, want steeds helemaal aan de binnenkant van de baan. Bergsma op kop. Jumbo-Visma, de ploeg waar hij sinds dit seizoen vooruit komt, probeert deze wedstrijd hard te maken met Bergsma, met Mats Stoltenborg, die nu overneemt van de Nederlands kampioen van vorig seizoen. Die laat zich afzakken, zo naar positie 10-12 in dat peloton dat nog altijd compleet is. Maar hoe Jumbo-Visma dat ook probeert, die wedstrijd hard maken, echt een breuk hebben we nog niet gezien. Een echte aanval die meer dan een meter of 70, 80 aan voorsprong kreeg, ook niet. De wedstrijd wil wat dat betreft maar niet loskomen. Ja, met nog maar 23 ronden inmiddels te gaan, kun je toch ook zeggen dat we de slotfase wel bereikt hebben van deze derde wedstrijd van dit seizoen, deze winter. Meetellend om de Marathon Cup, dat regelmatigheidsklassement dat al jarenlang wordt gehouden door de KNSB, wordt georganiseerd. En dat in maart in Leeuwarden na 13 wedstrijden dan wordt afgesloten. Wel weer een nieuwe demarage daar aan de overzijde. Als ze het rechteind weer opgereden komen. Jorrit Bergsma rijdt het gat langzaam maar zeker dicht naar de dappere strijder. Timo Verkijk is het, been nummer 57. Die probeerde weg te rijden uit het peloton, maar hij slaagt daar niet in. In het midden van het peloton trouwens een gevaarlijke klant in het oranje. Vorige week de winnaar van wedstrijd 2 in Enschede. En dat is de Belg Bart Swings. Beschikt natuurlijk over een hele snelle eindsprint. En eigenlijk onzichtbaar als een soort roofdier. Ja, links, Bart Links zou je hem dan kunnen noemen. Sluipt hij de hele tijd mee en hoopt hij op een massasprint. De ruggen gaan weer omhoog. 21 ronden nog te gaan en het peloton blijft maar compleet. Van het ene Heerenveen naar het andere, maar dan bij Excelsior. Jan-Vincent van Zuiden, hoe lang zijn ze onderweg? 12 minuutjes en het staat nog 0-0. Heerenveen is beter, bepaald, dicteert het spel tot nu toe zonder tot grote kansen te komen. Wel een paar keer dreigend geweest, maar dan was net de voorzet niet goed genoeg. Of de paas om tot een echte kans te komen. Dus ja, voorlopig is het nog een beetje breien aan de kant van Heerenveen. Doen ze nu van achteruit met Sven van Beek, die dus net vader is geworden gisteren. En via Bogniewicz, de andere centrale verdediger, komt de bal uit bij Keulert. Het is al een tijdje geleden dat deze wedstrijd in de Eredivisie op het programma stond. In 2018, september, was dat voor het laatst. Toen werd het 3-3, een spektakelstuk met een doelpunt van Heerenveen in de blessuretijd, wat ze een punt opleverde. Ja, daarna, de seizoenen daarna, toen moest Excelsior een stap terug doen. Die zijn nu weer terug op het hoogste niveau en daarom staat deze wedstrijd nu weer op de rol. Waar Chuaon, de linksback van Excelsior, er nu mee vandoor gaat. Maar Heerenveen zit er steeds goed kort bovenop. Nu doet Simon Olsson dat tegenover Kenzo Goudmijn. Maar ja, er wordt ook een overtreding gemaakt door Olsson. Dat betekent een vrije trap voor Excelsior op de eigen helft. Een beetje aan de linkerkant. Via Chuaon gaat de bal naar Seymour. Seymour naar El Yacoubi. En dat zijn de centrale verdedigers van Excelsior. Dat het dus ja, gewoon goed doet. Dit seizoen boven verwachting waarschijnlijk wel. Verwachting van de meesten. Zelf net gepromoveerd. En dan is het altijd maar afwachten hoe je het doet. Vaak beginnen gepromoveerde ploegen goed aan een seizoen in de Eredivisie. Dat zie je vaak gebeuren. En ja, hier voorlopig houdt Excelsior dat ook goed vol. Nu een aanval met Kenzo Goudmijn. De goede tackle op de bal van Milan van Ewijk. De rechtsback van Heerenveen. Goudmijn blijft wel even liggen op het kunstgras in Rotterdam. Hij wordt overeind geholpen door Van Ewijk, die keurig de bal speelde bij die tackle. Wel een ingooi weggeeft. Die ingooi is voor Excelsior. Wellicht kunnen de Rotterdammers nu dan voor het eerst een beetje gevaarlijk worden. Want voorlopig, ik zei het al, is het Heerenveen dat bepaalt wat er gebeurt hier op het veld in Woudestein. Waar de bal nu terug gaat naar de middenlijn bij Excelsior. El Yacoubi, de aanvoerder, zet even een versnelling in. Probeert die El Hash mee af te schudden. Dat lukt hem. Dan geeft hij de bal richting Horemans. Maar die paas is niet goed. De bal hobbelt over de zijlijn. Dan mag Heerenveen gaan ingooien. Mats Keulert doet dat. We zijn een kwartiertje onderweg. En het wachten is nog een beetje op de eerste kansen. En laat staan de doelpunten. 0-0 nog bij Excelsior Heerenveen. Eerder vanavond verloor Vitesse met 4-0 van Sparta. En Sparta-middenvelder Sven Meijnans hielp zijn ploeg vanavond aan de 3 punten. Hij scoorde de tweede Rotterdamse treffer. En die goal bleek na afloop cruciaal te zijn, volgens Meijnans. Ik denk dat de 2-0 de belangrijkste goal was in dit geval. Waardoor we wat lekkerder gingen voetballen. En ja, daarna volgende goals ook snel achter elkaar. Dus dan zie je ook dat je ineens weer een stuk makkelijker kan gaan voetballen. En dat Twente, Vitesse... een beetje hoop op heeft gegeven en dan gaat het goed. Ja. Twente is vrijdag, je loopt al even de zaken vooruit. Wat is dat toch met Sparta? Want zelfs in een wedstrijd waarin jullie misschien een uur lang niet eens zo heel goed spelen, wordt het gewoon 0-4. Is dat dan ook het geluk wat je even hebt in deze fase, als alles goed lijkt te gaan? Nou, geluk. De trainer had het voor de wedstrijd erover dat we eigenlijk nog geen punt gestolen hebben in de wedstrijden die we gewonnen hebben. Dus geluk wil ik niet zeggen. Ik denk dat we het gewoon met z'n allen heel goed voor elkaar hebben. En dan dwing je dat af. En dat hebben we denk ik vandaag weer gedaan. Je gaat nu op de Twente. Dat is bijna een topduel nu. Met hoe jullie er allebei voor staan op de ranglijst. Ja. Ook gek. Ja, gek. Je zou zeggen dat Twente heeft natuurlijk een veel betere ploeg. Veel hogere inkomsten, et cetera, et cetera. Maar ja, we gaan gewoon kijken wat we doen. Volgens mij hebben we de afgelopen 5, 6 wedstrijden thuis niet verloren. Dus Gaan jullie de trainer een beetje gek maken met zijn zoon ook bij Twente? Of doen jullie dat niet? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan wel zien of die speelt. En als die speelt, dan gaan we hem een beetje gek maken. Ja, want het is de volgende confrontatie dus voor Sparta. Volgende week neemt de ploeg van Maurice Steijn het dus in eigen huis op tegen FC Twente, waar zijn trainer zijn zoon Sam tegenkomt. Pointer Sisters, I'm so excited. We gaan naar Sebastian, de slotrondes van de marathon bij de mannen. Rondebord staat op 5 en het peloton bevindt zich aan de overzijde. Peloton is compleet, gaat dus zo de laatste 5 ronden in. Deze derde wedstrijd van het seizoen gaat voor de marathonmannen eindigen in een massasprint. Een van mijn krantencollega's hier uit het noorden van het land kijkt al minutenlang op zijn laptop mee naar Excelsior Heerenveen. Maar die wedstrijd wil geloof ik ook nog niet echt loskomen als ik collega Jan Vincent het moest geloven. En nu wordt het tijd om maar op het ijs te gaan kijken. Want de marathon die wordt nu wel, of die massasprint wordt nu wel aangetrokken zo langzamerhand. Door Mart Stoltenborg. Die doet dat voor Robert Post. En in derde positie, ook namens die Jumbo-Visma-ploeg, rijdt Chris Huizinga. Waar zit dan Bart Swings? Terwijl een beetje in het midden van het peloton er weer een valpartij is. Bart Swings in zesde positie. Zit tussen twee rijders in uit de ploeg van Jillet Adema. Twee coureurs van Royal Ewer. Daan Gelling en Sjoerd Den Hertog. Die laatste, Den Hertog, die won vorig seizoen het eindklassement van de Marathon Cup. Maar het is al bijna een jaar geleden dat de mannen van Adema echt een losse wedstrijd wonnen. In de cup wel te verstaan. In december van vorig jaar won Jordi Haring een wedstrijd die meetelt om dit klassement. En in heel 2022 wel het NK, maar geen cupwedstrijd dus. En daar willen ze wel eens verandering in brengen. Stoltenborg inmiddels van de kop. Dan komt Robert Post naar voren. Huizinga, armen nog op de rug. 2,5 ronde nog te gaan in tweede positie. Aan de overkant gaan ze de Zuidbocht weer in. De Sven Kramerbocht in een goed gevuld 10,5 in Heerenveen. Na toch een beetje een tamme, wel een snelle, maar geen hele spectaculaire wedstrijd. Daar komt Jorrit Bergsma aan de buitenkant naar voren. Met een andere man van Jumbo-Visma in zijn spoor. En dat is Harm Visser. Die net als Bergsma eerder vanavond nog onderuit ging. De man in het wit wordt nu goed meegetrokken daar. Anderhalve ronde nog te gaan. Terwijl ook daar Sjoerd Den Hertog nu een beetje moeite heeft om het spoor te volgen. Bart Swings heeft zich ook laten verrassen, zo lijkt het. En dan zien we daar ook nog een duo van Reggeborg naar voren komen met Chris Pijnariens als we de laatste ronde ingaan. En de man wiens naam ik nog niet genoemd had, Gary Heckman. Maar die zit er wel degelijk nog bij. En Heckman die gaat meesprinten en is natuurlijk een goede sprinter. Voormalig Nederlands kampioen. Heckman in tweede positie. Maar Swings komt naar voren. Is om Visser heen. Swings in derde positie. Het is Heckman achter Bart Holwerf. Een andere ploeggenoot van hem. En dan is Swings de man die buitenom probeert te komen bij Heckman en Holwerf. Kijkt Holwerf achterom. En blijft die Swings nog net voor. En zo is het. Bart Holwerf. Die namens Reggeborg hier de wedstrijd wint. Swings nipt geklopt op de tweede plaats. En Heckman, ploeggenoot van winnaar Holwerf, eindigt dan op de derde plaats van deze derde wedstrijd uit de Marathon Cup. Ja, het spannendste van de avond was de massasprint. En die wordt dus gewonnen door Bart Holwerf. Dankjewel, Sebas. Eens kijken of dan die wedstrijd op Woudenberg wel los is gekomen. Excelsior tegen Heerenveen, Jan-Vincent van Zuiden. Nou, nog niet echt, Annette. Het staat na 23 minuten nog altijd 0-0. Kleine kansjes gezien. Een schot van Sidney van Hooijdonk, de spits van Heerenveen. Dat ging huishoog over, ging zelfs het stadion uit. Nou is dat niet zo'n prestatie, want zo hoog is het hier niet op Woudestein. Maar ja, hij schoot hem wel het stadion uit, dus bepaald niet in de goede richting. En we hebben een goede kopkans gezien voor Siebe Horemans, rechtsback van Excelsior. Het kwam uit een hoekschop. Ja, kopballen, dat is een beetje de specialiteit aan het worden van Excelsior. Want bijna de helft van de doelpunten die ze maken, die maken ze met het hoofd. En hier waren ze er ook weer toch redelijk dichtbij. Met een vrije kopkans uit een corner van Siebe Horemans. Maar hij raakte de bal niet lekker. Nu is het balbezit voor Excelsior op de helft van Heerenveen. Met Goudmijn, dat is een handige speler. Dat tikt de bal door naar Chua om. Althans, dat is de bedoeling. Maar Heerenveen heeft die bedoeling door. En kan er zelf nu uit gaan komen via Halilovic. Verliest het duel van Seymour. En zo komt Excelsior op de eigen helft in balbezit met El Yacoubi. Excelsior heeft verder aanvallend nog weinig laten zien. Die ene hoekschop dus, daar werden ze wel gevaarlijk uit. Maar een kans uit open spel heb ik nog niet gezien van de ploeg uit Rotterdam. De ploeg van Marinus Dijkhuizen, die nu de bal verspelen op het middenveld aan Simon Olsson. Kijken of wat Heerenveen daarmee kan. Rami Alhaj. Nou, ziet het de weg vooruit niet. Het gaat even achteruit via Bogniewicz. En dan ligt er wat ruimte aan de linkerkant bij Mats Keulert. Hij gebruikt die ruimte niet, want hij houdt even in. De linksback van Heerenveen. Dus gaat het weer terug naar Bogniewicz. Halilovic komt de bal ophalen. De vervanger van de geschorste Tom Haaien. Die laat zich dus even gelden. Is het Sven van Beek die zichzelf inschakelt als centrale verdediger. Mee naar voren toe. Voorzet richting Sidney van Hooijdonk. Ook die is een specialist qua koppen. Want zijn laatste twee doelpunten maakte hij met het hoofd. Ja, zo is het bijna wachten op een goede voorzet. Want hij wordt nog niet echt in stelling gebracht. De spits van Heerenveen voorlopig door zijn medespelers. Het is nu een ingooi voor Excelsior. Terwijl de trainer van Heerenveen, Kees van Wonderen, even in beeld wordt gebracht. Ja, hij kwam over van Go Ahead Eagles. Daarmee deed hij het uitstekend vorig seizoen in de Eredivisie. En ook met Heerenveen voorlopig presteert hij naar behoren. Met de achtste plaats voorlopig. Overtreding nu op Chuaon. Nathan Chuaon, de linksback van Excelsior. Dus is het een vrije trap voor de Rotterdammers. Bal gaat achteruit naar El Yacoubi, de aanvoerder. Kijken wat hij ermee kan. Is daar iets aanvallend mee te doen? Nee, hij gaat terug naar Stijn van Gassel. 26 minuten onderweg op Woudestein. Excelsior Heerenveen 0-0. FC Emmen boekte vanavond de eerste uitoverwinning van het seizoen. In het diepe zuiden van ons land werd Fortuna Sittard met 0-1 verslagen. Door een goal van Sivkovic. En daarmee viel er een last van zijn schouders af. Want het was de eerste voor de spits in Drentse dienst. Ik heb wel lang gewacht, hè? Dat is een beetje te lang. Nee, ik ben gewoon hartstikke blij. Ik wist, uiteindelijk gaat het komen. Ik had er nog wel 1 of 2 meer mogen maken, moet ik eerlijk zijn. Maar nee, het is gewoon lekker dat we hier gewoon winnen. Dat we gewoon een busreis een keer met 3 punten op zak naar huis kunnen gaan. Ja, dat telt natuurlijk. Want het zijn jullie eerste punten. Het is ook meteen de winnende die je maakt. Dat maakt het misschien straks, nu maakt het nog niet zo heel veel uit, extra lekker. Nu is die goal ook vooral belangrijk. Nee, zoals ik zeg, hartstikke blij met de goal. Hartstikke blij met de overwinning. Ik zei het vorige week ook al, als we gewoon zo doorgaan, dan komen die punten. En dat zie je vandaag. Hoe lekker is het als je een trainer hebt die gewoon zegt... Ricciardo, spits, geen probleem. Gewoon doen vandaag. Ja, ik en de trainer hebben een lange historie. Nee, ik ben blij dat hij vertrouwen in me houdt. En, ik doe gewoon mijn best, ik doe stinkend mijn best. Ook als ik niet score, als ik wel score. En dat ik hoop dat ik zijn vertrouwen uitbetaal. Is het gek als ik zeg dat hij er vandaag de hele dag in heeft gezeten? Want ergens na een kwartier dacht ik, hij gaat hem gewoon maken vandaag. Op de een of andere manier. Weet ik niet. Nee, ja. Ik heb de kansen gekregen. Kijk, als ik de kansen ook niet krijg, ja. Dus dat was vandaag gewoon het geval. En zoals ik zei, ik had er ook 1 meer mogen maken. Of moeten maken. En verdien je dan je plek ook, juist omdat je ook heel hard werkt... en je verdedigt terug tot in je eigen strafschopgebied. Je pakt daar ook heel veel ballen af. En dan moet je ook weer voorin melden. Het is hard werken. Dat maakt het ook moeilijker om aan de goede kant de doelpunten te maken. Nee, maar ik denk gewoon dat wij in deze fase waar we in zitten... dat we gewoon echt met z'n allen keihard moeten knokken om die punten binnen te haken. Het komt niet vanzelf. We moeten geluk afdwingen. En als ik dus, ja, ik heb, wat is het, 10, 11 wedstrijden niet gescoord... dan moet ik op een andere manier ook belangrijk zijn. En ik, ja, zoals ik zeg, doe stinkend mijn best. En het werk van Sivkovic werd vanavond dus beloond met de winnende goal... waardoor Emmen wat lucht krijgt daaronder in de Eredivisie. De ploeg heeft nu 10 punten en staat daarmee op de 16e plek. En inmiddels is de tweede helft begonnen. Roemenië tegen Nederland. Hebben we het over handbal, de eerste wedstrijd, eerste poolwedstrijd op het EK. Ja, in Skopje inderdaad. 14-13, een minuutje onderweg in de tweede helft. Nederland staat voor met 14-13. Het wordt echt een vechtwedstrijd hoor nog in de tweede helft. Nederland heeft dit duel zeker nog niet gewonnen. Daar is al meteen een 7 meter, een strafworp dus voor de Roemeense vrouwen. Overtreding was ook wel noodzakelijk, maar het is zo moeilijk om haar af te stoppen. De cirkelspeelster van de Roemenië, Pintea. De overtreding was van Laura van der Heijden, die het overigens uitstekend doet. Ja, zoveel doet ze eigenlijk niet eens. Maar er wordt wel een strafworp gegeven voor Roemenië. Laura van der Heijden tot nu toe 5 doelpunten uit 5 schoten. De record international. 254 interlands al voor de Nederlandse ploeg. En daar wordt Rinka Duindam, die nu in het doel staat bij Nederland, gepasseerd door Neagu. En is het 14-14. Neagu viervoudig. Beste speelster van de wereld. Zij kan in haar eentje wedstrijden winnen voor Roemenië. Dat heeft ze heel vaak laten zien op EK's en WK's. Dit wordt waarschijnlijk haar laatste toernooi. Maar zij is dus een absolute sterspeelster. Nederland nu met veel beweging in de aanval. Ook zonder bal. Het is via Smits Polman. Haar naam heb ik nog niet genoemd. Estavana Polman heeft ook nog niet zo heel veel gespeeld. Deze zit erin. Het is 15-14. Polman die helemaal terug is na veel blessureleed. 2 slepende knieblessures. Een hoop tumult en gedoe met haar Deense club Esbjerg. Ze speelt nu voor Nykøbing in Denemarken. Weer een prima aanval van Nederland. En dan is daar wel een uitstekende save van een andere keepster in het Roemeense doel. Tatiana Hosu, de vervangster van Dumanska, die in de eerste helft heel hard tegen het doel aankwam. Daar heel veel pijn van had. schouder, heup, ook een beetje licht volgens mij met het hoofd tegen de paal terechtgekomen. En zij kan absoluut niet verder. De schrik zat er goed in op de tribunes en ook bij de Roemeense speelsters. Roemenië dat nu aanvalt in het begin van de tweede helft. 15-14 is de nipte voorsprong voor Nederland. Dat verder in een pool zit met Frankrijk en Noord-Macedonië, het gastland. De goal wordt weer gemaakt. Vrij aan de cirkel staat ze daar. Pintea. Elena Pintea, uitstekende speelster. En zij is op dit moment echt niet af te stoppen voor de Nederlandse dekking. Mis nu vanaf 9 meter geschoten door Kelly Dulver. Een beetje geforceerd. Zo blijft het 15-15. En moet Nederland weer snel terug in de verdediging. Normaal gesproken wordt een eindtoernooi EK, WK gespeeld in december. Dat is nu in november. Heeft alles te maken met het WK voetbal in Qatar. Omdat ze nu bij het handbal wat meer exposure kunnen krijgen. Zo is de verwachting een schot van Neyagu. Wordt gekeerd door de Nederlandse keepster. En dan in de snelle tegenaanval. De Roemenië normaal gesproken niet zo heel snel terug. Ze zijn een beetje traag en dan wordt het ook goed afgerond hoor. Door de Nederlandse ploeg is het Laura van der Heijden. Alweer met haar zesde uit 6 pogingen. Dat is heel erg knap. Nederland weer op voorsprong. Op aangeven van Zoe Sprengers is het van der Heijden. Die scoort via de paal 16-15. Alles wat er gebeurt op de buitenlandse voetbalvelden is interessant. Zo kort voor het WK. En Thierry, weer aangeschoven, Thierry Boon. Daarom was Atalanta-Napoli vanavond ook interessant voor de bondscoach. Ja, want hij is weer terug. Martin de Roon, terug van een hamstringblessure. Dus ook een keer weer goed nieuws voor Louis Mooi. Van Gaal. Hij viel in de 81ste minuut in. Hij verving Teun Koopmeiners. Maar kon niet voorkomen dat er werd verloren in de topper. 2-1 voor Napoli. En Napoli is de koploper. Doet het geweldig in de Champions League. Maar ook in de eigen competitie loopt verder uit. 8 punten staan ze nu voor op nummer 2 Atalanta. En Napoli, zo'n leuk verhaal, speelde zonder de nieuwe held. Dat is Kvaratskhelia. Die wordt al Kvaradonna liefkozend genoemd. Dat was die buitenspeler die zo goed is tegen Ajax. Hij is geblesseerd, heeft last van zijn rug. En dat meldde de club vrijdag op de site. Maar hoe lang hij eruit ligt, dat vertelden ze er dan niet bij. Nou ja, er werd alleen gezegd dat hij dus rugklachten had. In het Italiaans is dat lombalgia. En de fans van Napels die zijn hartstikke wanhopig. Want hij is dé man dit seizoen. Dus hij moet zo snel mogelijk weer terugkomen. En ze dachten, ja, wat is er dan aan de hand? Want de club die meldde dat dus niet. Dus ze zijn massaal gaan googlen op dat woord. Dat Italiaanse, prachtige Italiaanse woord wat ik net zei. En dat was vrijdag meteen het meest gegoogelde woord in de regio Napels. Nee. Ja, leuk hè? Weten we nou wat het is? Nou, wel wat het is, rugklachten. Maar hoe lang hij eruit is, geen flauw idee. Oké, okay, nee. Geen diagnose erbij. Goed, Wout Weghorst dan, die speelde met zijn club Beziktas de derby tegen Galatasaray. Had hij een hoofdrol? Nee, dat is een beetje het duel tussen twee spitsen van allure. Mauro Icardi aan de ene kant, huurling van PSG en Weghorst dus aan de andere kant. Nou, voor dit duel had Weghorst 6 goals gemaakt en Icardi pas 1. Tot vandaag. Hij maakte er 2. Galatasaray won met 2-1. Icardi dus de grote man. En het gat naar koploper Fenerbahçe is verkleind door Galatasaray. Is nu 2 punten en Beziktas is de nummer 5. En dan Gerard Piqué, einde van een hoofdstuk. Want ja, de man die zo plotseling afscheid neemt speelt vanavond zijn laatste duel namens Barcelona tegen Almeria. Ja. Hij, er was even vooraf twijfel, mag hij nou in de basis staan of niet? Dit seizoen speelt hij lang niet meer alles, maar er zijn wat blessures. En hij kwam als trotse aanvoerder het veld op. En hij werd natuurlijk meteen toegezongen. En zo ging het nog wel even door. De wedstrijd is om 9 uur begonnen. Het is daar nog 0-0. Het was een opvallend moment. Barça kreeg een strafschop en het publiek riep om Piqué, nou, dat is normaal gesproken niet echt de strafschoppennemer. Nee. Dat weet hij zelf ook. Hij zei, nou, laat mij maar niet doen. Laten we dat maar overlaten aan Lewandowski. Want die schijnt wel makkelijk te kunnen scoren natuurlijk. Mm. Nou, Lewandowski mist buitenkant paal. Nee. Ja. Als Barça wint trouwens, hebben ze 2 punten meer dan Real. Maar Real heeft dan nog wel weer een wedstrijdje te goed. Ja, dat afscheid was toch wel een flinke verrassing voor alles en iedereen. Zelfs ook voor de medespelers bij Barcelona, onder wie Frenkie de Jong. Yeah, it's an emotional message, I think, because everyone respects Gerry a lot. I think he's a legend of the club, legend of football, well respected in the dressing room. I think he's an amazing guy, amazing player, amazing career. So Yeah, it's emotional, of course. Mooie woorden van de Jong voor Jerry. Gerard Piqué, hij heeft veel respect voor hem en hij noemt zijn afscheid emotioneel. En hoe emotioneel dat dan uiteindelijk is, dat gaan we rond 10:30 ongeveer allemaal horen van correspondent Edwin Winkels. Ja, ik ben heel benieuwd. Tot slot nog een klein uitstapje naar het vrouwenvoetbal. Waarom? Ja, doen we niet vaak. Misschien wel te weinig. Maar nu is de aanleiding. Want Jackie Groene, jarenlang natuurlijk bepalend gezicht van Oranje, maakte de overstap van de zomer van Manchester United naar Paris Saint-Germain, twee schitterende clubs. En heeft nu de eerste goal gemaakt van bij de Parijzenaren. Wel als invaller. Het was niet genoeg voor de winst. 2-2 tegen Montpellier. Op Insta had ze een mooie juichfoto. Jackie Groene, ze zegt erbij, ik ben niet blij met het resultaat. Maar wel enorm trots om onderdeel te zijn van het team. Ze is niet de enige Nederlandse. Lieke Martens die speelt daar ook. Begon net als Groene op de bank. En viel net als Groene ook in. Alleen scoorde niet. Oké, dankjewel Thierry. Tot ons 4 uur zien we je weer terug. En wij gaan naar Ilse de Lange luisteren. Met Willing. Ilse de Lange. Hoe gaat het bij jou, Jan-Vincent Verzuijden, bij Excelsior tegen Heerenveen? Nou, willing. Weet je wat ik wil? Doelpunten en spektakel wil ik. Excelsior Heerenveen na 39 minuten nog 0-0. Er gebeurt gewoon echt vrij weinig. Heerenveen is wel dreigend. Maar op het moment dat je denkt, ik ga er eens lekker voor zitten. Ik schuif door naar het puntje van mijn stoel. Nou ja, dan kan ik wel weer terugschuiven. Want dan gaat het weer mis. Dan heb je een kans voor Al-Hajj bijvoorbeeld. Op de achterlijn heeft hij de bal. Kan hij de bal terugleggen. Maar ja, laat hij hem simpel over zijn voeten rollen. Wordt het gewoon een doeltrap. Ja, zo hebben we wel vaker combinaties van Heerenveen gezien. Dat ziet er dan aardig uit. Maar dan is de voorzet is niet op maat of niet goed. En dan loopt het weer spaak. Heerenveen heeft nu wel weer de bal. Het staat dus nog 0-0 met Amin Sar. De punt van het strafschopgebied legt hij hem terug naar Al-Hajj. Daar staat Halilovic. Is dit dan een grote kans in de maak? Nee, dan laat even kijken. Dat is Al-Hajj de bal weer te ver van zijn voet afspringen. Dat is dan weer zo'nzelfde situatie. Het is allemaal wel mooi en dreigend en een goede combinatie. Maar op het moment dat dan de trekker overgehaald moet worden, dan loopt het weer mis aan de kant van Heerenveen. En dus is het wel logisch dat het voorlopig 0-0 staat. Want Excelsior is aanvallend niet bij machten om het echt Heerenveen moeilijk te maken. Ze hebben nu de bal op het middenveld met Julian Baas. Dat is een van de bepalende spelers aan de kant van Excelsior. Als het gaat om doelpunten en assists samen met Azarkan. Maar die hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. Nu is het Chuaon aan de linkerkant die ermee vandoor wil. De linksback van Excelsior, maar hij levert de bal in. Heerenveen neemt over. Van Beek geeft hem mee aan Alhadj. Dan ligt er wat ruimte bij Mats Keulert. Nou, kijken wat hij kan doen op Stoom aan de linkerkant. De linksback van Heerenveen. Eventjes terugleggen nu naar Enes Tahiri. Tahiri, de controleur op het middenveld bij Heerenveen. Goede combinatie weer. Nou, levert het nu een keer een kans op. Sar, nee, de paas is weer niet goed richting Olsson. En dan kan Excelsior de bal simpel uitverdedigen. De bal over de zijlijn schieten. En is het een ingooi wel voor Heerenveen. Mats Keulert, die wil een beetje haast maken. Een beetje tempo maken. Nog 4 minuten tot aan de rust. Zal niet heel veel blessuretijd bijkomen. Want het spel heeft niet echt stilgelegen. Waar Mats Keulert nu de ingooi voor zijn rekening neemt. Richting Amin Sar. Sar terug naar Halilovic. De ruimte ligt op rechts bij Milan van Ewijk. Die wordt ook aangespeeld door Halilovic. En zo bouwt Heerenveen dus verder. Gaat het weer op zoek naar zo'n combinatie richting het strafschopgebied van Excelsior. Van Ewijk in duel met Goudmijn. Van Ewijk verspeelt de bal, loopt hem over de zijlijn. Dat betekent dat Excelsior mag gaan gooien na 41,5 minuut op Woudestein. 0-0 nog bij Excelsior Heerenveen. Nou, Richard van der Made bij Nederland-Roemenië. Stevige ploeg, hè? Dat fysiek stevig bedoel ik dan die Roemeense dames. Ja. Vooral de cirkelspeelster, hè. Die Elena Pintea, dat is een uitstekende speelster, hoor. Internationaal heeft ze ook een hele grote naam. En zij is bij vlagen gewoon niet af te stoppen door de Nederlandse ploeg. Er wordt nu eventjes gedweld met een doekie over de vloer waar wat zweetdruppeltjes liggen. De bal in de handen van die cirkelspeelster, inderdaad, berensterk Pintea. 2017, dat is de voorsprong die Nederland heeft. Een verschil dus van 3. Je ziet dat het gevaar bij Roemenië, een fysiek sterke, stugge, taaie ploeg. Nederland heeft het er eigenlijk altijd lastig mee. Ook vorig jaar op het WK in Spanje. Terwijl er nu een tijdstraf wordt uitgedeeld voor Nikita van der Vliet. Zij moet 2 minuutjes gaan zitten terwijl we nog 20 minuten gaan spelen. Maar het gevaar, wilde ik zeggen, bij Roemenië komt vooral vanaf de linkerkant. Neyagu, de sterspeelster, linkeropbouw. Die altijd voor druk en voor dreiging zorgt. Nederland stapt nu op haar uit. Malenstein doet dat uitstekend. Zet Neyagu vast. En het gevaar zit hem dus vooral ook in die Pintea. Die zich vaak opstelt aan de linkerkant. Nu doet ze het aan de rechterkant. Ligt er wat ruimte op de rechterhoek. En met een draaibal wil Roemenië dan proberen een goal te maken. Dat mislukt. De bal gaat een metertje naast het doel van Duindam. Nederland in ondertal. 1,5 minuut nog. Door die tijdstraf van Nikita van der Vliet. 2017 is de voorsprong die Nederland heeft. Aan de rechterkant in de opbouw nu Polman. Rechts in de hoek Malenstein. In het midden speelt Smits. Dan is het Sprengers die daar komt. Vanuit de linkerhoek is het Dulver in het midden. Die daar de lijnen moet uitzetten. En wordt de goal gemaakt vanuit de linkerhoek door Bo van Wetering. Knappe goal. Goed uitgespeeld door Oranje. 21-14. De tweede goal van Van Wetering. Dan Roemenië weer. Het tempo ligt hoog in deze fase. En een uitstekende reflex dan van Yara ten Holte. Nederland staat voor. Ruime marge nu. Met 4 doelpunten tegen Roemenië. Eerste wedstrijd op het EK. En zijn er al doelpunten gevallen op Woudenberg, Jan Vincent? Nee, het staat nog 0-0. Nog 1 minuut tot aan de rust. En dan komt er een einde aan de eerste helft met geen grote kansen. Gewoon 0. Wel een aantal wat dreigende momenten. Maar het houdt niet over wat aanvallend spel betreft. En dat terwijl Heerenveen vorige week nog zoveel kansen creëerde tegen FC Utrecht. Wel uiteindelijk met 2-1 verloor. Maar er werd volop gesproken over het aanvallende spel van de Vriezen. Maar daar zie ik vanavond toch erg weinig van terug. En Excelsior verdedigt het dus misschien ook wel erg goed. Zo kun je het ook bekijken. Sven van Beek nu van Heerenveen, de centrale verdediger, levert de bal in bij Halilovic op het middenveld. Gaat de paas naar Van Ewijk, is weer te hard, is weer slordig. Ja, op het kunstgras rolt die bal natuurlijk sneller door dan op gewoon gras. Dat is voor Heerenveen, die zijn dat niet gewend om daarop te spelen. Excelsior wel, die trainen hier ook dagelijks op kunstgras. En dan ben je daar wat meer op ingespeeld. Zulke soort ballen zie je dat aan, dan wordt die te snel gegeven. En die niet binnen te houden is voor Van Ewijk. Ingooi voor Excelsior. Chuaon doet dat richting Goudmijn. Maar dan is het ook maar meteen afgelopen. Geen blessuretijd. Het heeft ook niet echt stilgelegen. Robin Henschens maakt er een eind aan. En dat betekent dat beide ploegen aan het tegenaan met 0-0 Excelsior Heerenveen. De derde overwinning op rij voor schaatser Irene Schouten in de Marathoncup. Ze won vanavond de wedstrijd in Tialf en behoudt zo haar 100% winstscore. Maar zo vanzelfsprekend was die overwinning volgens haar niet. Op een gegeven moment met nog 25 rondjes te gaan dacht ik, nou, het wordt een massasprint. En toen reed Ariane Pruisje weg. En toen dacht ik wel, nou, oké, die pakt de overwinning. En toen gaf Jillet aan dat ik moest springen samen met Marijke Groenewoud. En toen hadden we in één keer een gat. En dat is wel het voordeel, wij hebben best wel wat snelheid. Dus we kunnen direct een gat pakken. En ja, met goed teamwork kwamen we bij Ariana. En nou, toen bleven we met z'n drietjes weg tot de finish. En toen, dan is het wel de bedoeling dat jij wint. Dan mag je niet de overwinning weggeven. Mag. Maar het is een beetje wie, we hadden nu een beetje wie het meeste werk had gedaan. Ik dacht inderdaad ook, Pruisjer is de vrouw die het mag afmaken vandaag. Ja. Maar Jillet gaf aan, spring maar. Waarschijnlijk, hij ziet dan dat de andere, de concurrenten een beetje vermoeid zijn. Want ik dacht ook gewoon, nou, deze is voor Ariana. Sterker nog, in de, nou ja, zeg maar bij de finish, want een eindsprint was het niet echt, dacht ik ook nog even dat zij langs kwam gegleden. We hadden een beetje besproken van, nou, dan Irene 1, Marijke 2, Ariana 3, want we hadden zo een beetje het werk erin gestopt. Maar op een gegeven moment zag ik Ariana ook, toen zeiden we nog tegen elkaar, hè? Dus toen moest ik ook nog even mijn voet naar voren steken. Dat dan toch wel, hè? Ja. Dan komt toch weer die topsporter voorbij. Nou ja, weet je, ik... Tuurlijk, marathon is een teamsport. Maar ja, we hadden het nu zo afgesproken. En het, weet je, het was ook prima geweest als Marijke of Ariane eerste was geworden. Dat maakte nu niet zoveel uit. Grappig trouwens dat je daarnet zei, Tialf vind ik altijd lastig rijden. Ja. Je had voor vandaag 36 overwinningen in de marathoncup behaald ooit. En daarvan 1/3 hier. Ja, maar dat komt omdat ik vaak in Tialf sta ik aan de start. Dat is vaak de derde wedstrijd, echt vlak voordat de World Cups gaan beginnen. Dus dan kan ik nog starten. En ik denk dat dat de reden eigenlijk is. En geldt dat dan ook dus voor nu? Is dit voorlopig weer even de laatste? Ja, in ieder geval volgende week en de week daarna kan je niet meedoen? Nee, dan zit ik volgende week zit ik in Noorwegen. Die weken na... dan zit je hier. Zitten we in Heerenveen. Dus dan moet ik even kijken wat de... waar de marathon precies is. Maar dat ga ik met de trainers even overleggen. Maar volgende week in ieder geval kans voor de anderen. Kans voor iemand anders. Ja. En zo staan al heel snel dus de volgende wedstrijden op de agenda voor Irene Schouten, die dus uitstekend aan het seizoen is begonnen. FC Emmen kon vanavond opgelucht ademhalen, want de Drentse ploeg boekte tegen Fortuna de eerste uitoverwinning van het seizoen. En dat had het te danken aan de spits Sivkovic, die de enige en winnende maakte. Trainer Dick Lukien was enorm blij met zijn aanvalsleider. Ja, dat gun ik hem van harte. Uiteraard de ploeg ook, hè, want het levert 3 punten op. 3 cruciale, hele belangrijke punten. En het zal bij hem ook wel een last van zijn schouders doen vallen. Dus een geweldige goal. En belangrijk ook, dus mooi. Hij zei, de trainer en ik hebben een lange geschiedenis. Wij gaan lang terug al. Wat is dat tussen jullie? Wat is dat met jullie? Nou ja, we hebben samen bij Groningen gezeten. Toen kwam hij door toen ik assistent was bij Emmen van der Looy. Bij het eerste. Toen was hij denk ik 16. Een eigenwijze flapdrol was het eigenlijk. Maar wel in flapdrol waar het talent van afdroop. En dan word ik altijd getriggerd. Dan wil ik ermee aan de slag. En dan bouw je ook een band op en dan blijf je elkaar volgen. Dat hebben we altijd gedaan. En nu mogen we samenwerken. En hebben we een soort van haat-liefdeverhouding. En hoe werkt dat dan? Want je moet hem wel laten staan. Je moet hem vertrouwen geven. Dat is niet makkelijk na zoveel wedstrijden. Of valt dat wel mee? Nou, dat is 9 wedstrijden meegevallen. Vond ik het niet goed, maar heb ik hem wel laten staan. Vervolgens ook weer eraf gehaald, geprikkeld. In ieder geval geprobeerd te prikkelen. Waarbij ik ook weet dat hij vertrouwen nodig heeft. Ja, en dat die goal nu valt, ja, dat gaat enorm helpen. Hij was nog wat onrustig in zijn eerste paar mogelijkheden qua afwerken. En uiteindelijk na die goal ook nog een keer dat ik dacht van... het zou er af moeten zijn nu, maar zo snel gaat het dus niet. Nou ja, blijkbaar niet. Maar dat is het moment wat jij bedoelt, is de 82e minuut, vlak voor zijn wissel. Ja, dan moet hij de wedstrijd op een 0-2 schieten. Maar goed, je moet ook wel wat verbeterpuntjes houden. Ja, je kan erop lachen na een overwinning en een doelpunt van je spits. Ja, dus ja, weet je, als je zo lang tegen een overwinning en uitoverwinning aan zit te hikken, ja, dan staat hier een trainer met een hele brede glimlach. Hoe doen de Nederlandse handbalvrouwen het bij hun eerste wedstrijd op het EK? eigenlijk best goed. 24-20. Nederland heeft zich goed in de wedstrijd geknokt. Dat moet ook wel tegen een tegenstander als Roemenië. Nu ook weer prima verdedigd door Malenstein. Vrije worp genomen door Roemenië met Pintea Neagu. Daar gaat de bal naar de rechterhoek. Open kans en ten Holte geklopt. Het is 24-21. We zitten in minuut 48. 12 nog te gaan dus in deze eerste wedstrijd. Openingsduel voor Oranje op het Europees kampioenschap in Noord-Macedonië. Prima aanval. Malenstein probeert het. Maar de Roemeense keepster haalt die bal eruit. Het is natuurlijk nog wel steeds spannend met een verschil van 3 doelpunten. Nederland had zo goed begonnen aan dit duel. Daarna kwam Roemenië sterk terug. Ging het lange tijd gelijk op. Roemenië stond zelfs even voor. Maar in de tweede helft heeft Oranje zich toch weer goed herpakt. En denk ik ook is het wat fitter. Er komt nu een gele kaart voor de Nederlandse bondscoach. Dat is allemaal niet zo heel ernstig. Per Johansson, die zich af en toe heel erg druk maakt. Het is een emotionele coach. Dat heeft hij ook laten zien in het verleden bij de vrouwen van Montenegro. Daar heeft hij ook behoorlijk veel succes mee behaald. En nu is het zijn eerste toernooi. Een gepokt en gemazelde coach die de Nederlandse vrouwen graag voor de groep zagen staan. De goal wordt gemaakt nu door Roemenië. Keepster op het verkeerde been. Grossaf maakt hem 24-22. Kelly Dulver zet de aanval op via Inger Smits. En Polman gaat het naar de rechterkant. Maar Malenstein kan niet tot een schot komen. En besluit dan de bal helemaal in de lucht hoog naar de linkerkant te spelen. Naar Kelly Dulver. Die kiest weer positie aan de rechterkant. Smits in het midden. Op middenopbouw. Links Estefana Polman. Die ook al even aan de rechterkant speelde. Heeft alles te maken met de open verdediging. De speelsters van Roemenië. Maar ook die van Nederland staan vaak erg ver naar voren. Waardoor er veel ruimte ligt achter die verdediging. En Polman weet daar normaal gesproken wel raad mee. 11 minuten nog te spelen. Nederland, Roemenië staat 24-22. Believe, do, sharing what was true. Oh, I said, Wenzel Lees van Wang Chung. Voor Fortuna Sittard waren de druiven zuur vanavond. Ze verloren in eigen huis met 0-1 van FC Emmen, waardoor de ploeg nu al 5 wedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Spits Paul Gladon kijkt kritisch naar de houding van zijn ploeg. Ik denk dat we juist vandaag thuis tegen Emmen, dan moet je gewoon volle bak erop en moet je echt laten zien dat wij de 3 punten willen pakken. En ik denk dat we, ja, dat hebben we niet gedaan. Uiteindelijk, door opportunisme, is het wel gebeurd. En hadden jullie de gelijkmaker gewoon moeten maken? Daar hebben jullie echt de kansen voor. Ja, ik denk op het einde, wat je zegt, als we opportunistisch gaan spelen, dan kom je tot mogelijkheden. En dan, ja, dan hebben we ook nog de pech dat hij er niet in gaat. En ik denk dat, dat we wel een aantal mogelijkheden hebben gehad. Echt, ja, misschien die van Cole Bassett, dat we die erin moest. Alleen, uiteindelijk moet het daarvoor al gewoon veel beter. Helemaal als je thuis tegen Emmen speelt. Dat is een directe concurrent. Dan denk ik dat je gewoon moet laten zien dat je het wil winnen en moet winnen. En ja, dat hebben we te weinig laten zien. Maar dat is de keuze van de trainer. Want ik neem aan dat jullie niet zelf kiezen om daar te gaan staan en te wachten. Nee, de trainer is juist heel duidelijk. Die wou ook agressief beginnen. En ja, dat we erop klapten thuis. Alleen ja, soms, ja, dat zijn soms dingen die moeilijk te verklaren zijn. Iedereen wil wel, maar dan gaat het niet. Ik denk bij Emmen precies hetzelfde. Het was ook niet dat hun geweldig speelden, denk ik. Alleen, hun willen ook gewoon goed spelen. Alleen, ja, ik denk dat het van beide kanten niet best was. Alleen dat hun aan het langste einde getrokken hebben. Ja, dat maakt het voor jullie een frustrerende avond uiteindelijk. Ja, zeker. Want ik denk dat we een heel groot gat hadden kunnen slaan als we deze wedstrijd gewonnen hadden. En nu staan ze volgens mij op 2 punten, als ik het goed heb. Ja, dan is het weer, is het helemaal weer, dat zijn ze dichtbij. En dat is heel zuur. Dat was Frank Wielaert in gesprek met Paul Gladon. Ze vergaten zichzelf dus te belonen vanavond. Judoka Sanne van Dijken heeft de Grand Slam van Baku op haar naam geschreven. De nummer 3 van de Olympische Spelen was in de finale van de klasse tot 70 kilogram op Ippon te sterk voor de Belgische Gabriela Willems. En in de klasse tot 63 kilo moest Geke van den Berg genoegen nemen met het zilver. Van den Berg was in de finale op Ippon de mindere van de Israëlische Shemesh. NPO Radio 1. Ze zijn slechts 5 gram zwaar, maar oh zo mooi. De goudhaantjes die nu massaal in Nederland komen overwinteren. Het zijn de kleinste vogels van Europa. De laatste kalkmolen van ons land maalt schelpen tot gruis. Hiermee worden platte oesters geholpen die proberen te overleven in de zee. Verder de column van Dolf Jansen. Ik hou u op de hoogte. En we gaan het hebben over de groeiende klimaatongelijkheid in de wereld. Misschien wel het belangrijkste onderwerp op de VN-klimaattop in Egypte die dit weekend begint. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden?

Hartelijk welkom, maar nog een uurtje langs de lijn. De Oranje Vrouwen zitten in de slotfase van hun eerste duel bij het EK. Richard van der Made. Heel erg spannend is het. Nog iets minder dan 10 seconden. 29-28. Maar ik durf wel te zeggen, Nederland gaat deze wedstrijd winnen. Er gaat ook waarschijnlijk geen time-out meer komen. Dat kan nog wel. 2 seconden zijn er nog over. Polman gaat gewoon schieten en schiet raak. En Nederland wint het openingsduel op het EK van Roemenië met 30-28. En er loopt nog een wedstrijd. Excelsior tegen Heerenveen. Daar is bijna nog een helft te spelen. Jan Vincent van Zuiden. 0-0 nog. Heerenveen flitsend uit de startblokken gekomen. Meteen een grote kans voor Halilovic. Ja, die tweede helft. Het kan alleen maar leuker worden dan de eerste, want die was bedroevend. 0-0 nog. Verder nog de karakteristieken van de wedstrijden in de Eredivisie en het buitenlands voetbal, met speciale aandacht voor het afscheid van Piqué bij Barcelona. Nou Richard, het werd toch nog even heel spannend en close met die Roemeense vrouwen. Ja, het verschil zelfs 1 doelpunt. In al mijn enthousiasme zei ik 30-28, maar 29-28. Spannend is het zeker geweest, Annette. Het belangrijkste is natuurlijk dat Nederland die eerste puntjes gewoon heeft gepakt in de openingswedstrijd van dit Europees kampioenschap. En ook voor Per Johansson dus een goed debuut met de Nederlandse vrouwen. Het was een moeilijke wedstrijd tegen het Roemenië van Cristina Neagu en ook Elena Pintea, die sterke cirkelspeelster. Maar Nederland heeft geknokt, stond goed in de verdediging. Het was niet altijd even stabiel. Maar als je dan uiteindelijk na 60 minuten wint, is dat gewoon een knappe prestatie. Het was vorig jaar ook al lastig tegen Roemenië op het WK. Nu is het verschil weer slechts 1 doelpunt. Terwijl Kelly Dulver, de nieuwe aanvoerder van Nederland, omdat Danique Snelder geblesseerd is, uitgeroepen wordt tot player of the match. Een lach op haar gezicht. Nederland start dus prima op het EK. Gaat maandag verder met de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Dat moet zeker te doen zijn, want Frankrijk won daar vandaag ook al van met grote cijfers. Is niet echt een groot handballand, Noord-Macedonië. En dan woensdag een kraker tegen Olympisch kampioen Frankrijk. In elk geval prima deze eerste wedstrijd tegen Roemenië. Nederland sleept de overwinning, zwaar bevochten, maar wel op een prima manier eruit. Dankjewel Richard van der Made. Gaan we naar Excelsior Heerenveen, Jan Vincent. Ja, dat is een leuk begin van de tweede helft. Heerenveen volop in de aanval. Al 2 goede kansen gehad. Ik zei al, die van Halilovic. Na een goed uitgespeelde aanval schoot hij de bal over de grond, laag binnen. Maar precies waar Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior, ook stond. Dus die bal ging er niet in. En zojuist Milan van Eenwijk. Na een lange bal van Mats Keulert bij de tweede paal stond van Eenwijk heel dichtbij. Maar opnieuw van Gassel voorkwam een doelpunt van Heerenveen. Zo begint die tweede helft een stuk aantrekkelijker dan de eerste helft. Want daar hebben we geen 1 grote kans gezien. En nu binnen 5 minuten al 2. Allebei voor Heerenveen, dat in de eerste helft wel het beste speelde. Een aantal keer dreigend werd, maar echt gevaarlijk dus niet. En nu wel in het begin van de tweede helft. Nu krijgen ze een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Dit kan weer gevaarlijk worden, want het is een meter of 10 bij de cornervlag vandaan. Dus gaan de koppers mee naar voren. Bogniewicz, centrale verdediger, en ook Sven van Beek staat klaar. En ze kijken nu allemaal naar Anas Tahiri. Die gaat die vrije trap nemen. Brengt hem nu voor het doel. Wordt gekopt door Van Hooydonk. Nee, weggebokst door Stijn van Gassel. Die heeft het maar druk in het begin van de tweede helft. Nu moet Heerenveen even in achteruit. Andries Noppert, de keeper van Heerenveen, komt zijn doel uit en schuift hem goed in de voeten van Mats Keulert. Aanval gaat meteen door naar Amin Sar. Amin Sar krijgt die ruimte om uit te halen of niet. Gaat de combinatie aan met Van Hooydonk. Maar Excelsior kan verdedigen. Ja, Andries Noppert, zijn naam is nog niet gevallen vanavond, want heeft nog niks te doen gehad, de keeper van Heerenveen. Hij zal toch vrijdag smachtend naar het nieuws kijken, naar zijn telefoon, of die erbij zit bij de WK-selectie voor Oranje in Qatar. Dat zou toch een van de meest verrassende namen in de selectie van Louis van Gaal zijn, als hij erbij zit, de Friese keeper. Hij zal hopen, bidden en smeken, want dat zou natuurlijk voor hem persoonlijk een geweldige moment zijn om daarbij te zijn bij zo'n WK. Voorlopig moet hij het even doen in het doel van Heerenveen. Kijkt dat richting het middenveld waar Excelsior een vrije trap krijgt. El Yacoubi, de aanvoerder, achter de bal. Alle spelers nu op de helft van Heerenveen. Met uitzondering van doelman Van Gassel. Heerenveen dus even verdedigend nu in actie. Al Hadj doet dat goed, zit er goed tussen. En Amin Sar laat de bal dan lopen, want hij weet de ingooi is voor ons. Dan kunnen wij weer een beetje de verdedigende stellingen verlaten en weer richting het middenveld oprukken. Het is Mats Keulert die de ingooi voor zijn rekening neemt. Kijkt wie komt er, wie wil hem hebben. Nou, voorlopig niemand. Er staan wel een stuk of 5-6 spelers van Heerenveen in de buurt. Maar ja, wie wil hem nou echt hebben? Uiteindelijk gooit hij hem dan maar achteruit naar Sven van Beek, de aanvoerder van Heerenveen. Die schuift hem in de voeten van Andries Noppert. Noppert nu via Bogniewicz naar Van Beek. Zo combineert Heerenveen even achterin. Is het Keulert onder druk gezet door Azarkan. Dit doet Excelsior goed. Het drijft Heerenveen de hoek in. De corner richting de cornervlag. Ja, Van Beek kan niks anders dan die bal een roei geven. Die gaat over de zijlijn. En dus heeft Excelsior wat het wil. Het balbezit namelijk. Halverwege de helft van Heerenveen ingooi. Horemans gaat richting Garcius. De spits, die we ook nog niet echt gezien hebben vanavond, is het Azarkan. Mooi hakje naar Goudmijn. Dit ziet er goed uit. Goudmijn in één keer door naar Azarkan. Komt met de voorzet. En die wordt eruit gehaald door Van Ewijk. Dit ziet er even gevaarlijk uit van Excelsior. Met nu Chuaon. De aanval loopt nog even door. Het is Julian Baas. Zoeken. En uiteindelijk moet hij dan toch maar een station terug. 10 minuten onderweg in de tweede helft. Doelpunten, daar is het wachten nog altijd op. Het staat 0-0 bij Excelsior Heerenveen. Terug naar het marathonschaatsen. Bart Holwerf won vanavond in Tialf. En verslaggever Sebastian Timmerman sprak hem na afloop. Ja, de man die de grootste schare aan fanclub bij zich had vandaag, geloof ik, wint, Bart Holwerf. Ja, zeker. Het is altijd leuk dat er mensen zijn die aanmoedigen. Dus van mijn wielerclub, zeg maar, waar ik zomers fiets. En die hadden vandaag een soort afsluit van het seizoen. En hadden ze afgesproken met z'n allen hier te komen kijken. Ik fiets samen met mijn broer en Evert Holwerf en Gerry Hekman bij die club. Dus het is wel leuk als je met je fanclubje mee hebt. Ja. Een mooie sprint gereden, al was het nog nipt. Met Bart Swings, zag jij het meteen? Op het moment dat ik op een streep kwam, wist ik genoeg. Zeg maar. Je weet zelf als je wint of niet. Ja, de vermoeidheid sloeg terecht in de laatste 100 meter. En dan heb ik soms nog wel eens een beetje het mankement dat ik, als ik op kop rijd, een beetje in mijn ogen kijk van achter. En dat moet je eigenlijk nooit doen. Gewoon oog op de streep en zorgen. Je kunt kijken als je er overheen bent. En nu was het redelijk close, maar gelukkig was het net genoeg. En je had Gerry Hekman natuurlijk bij je, als bewaker als het ware in die sprint. Al twijfelde ik in mijn verslag ook nog even. Ja, of trek jij hem aan voor Gerry? Nou, eigenlijk het hele plan moest om toen mijn broer onderuit ging. Evert? Ja, Evert, ja. En, want ja, wij waren eigenlijk de twee sprints vandaag. Dus op het moment dat Evert onderuit ging, en het zag er niet goed uit voor hem, dus hij was uit koers. Op dat moment hebben eigenlijk Gerry Evert zijn rol gekregen. En dat is gewoon met z'n tweeën in de finale om elkaar te helpen in de finale. En in principe was ik gewoon de sprinter en Gerry was gewoon mijn bewaker achter me om het gedrang achter me weg te houden. En eventueel twee paar mannen in de finale zien meer dan één. En Gerry is gewoon een hele goede coach in de finale, kan zo rustig blijven, zoveel ervaring. Dus ik was blij dat ik bij hem had. Een goede coach in de finale, zeg je. Kun je dan nog communiceren als je met de hoogste hartslag naar zo'n massasprint toe dendert? De laatste 10 rondjes dan is het nog een soort van getemporiseerd moment. Maar je weet meestal vanaf ronde 5 van het einde, dan wordt hij meestal hard aangetrokken. En die eerste paar, die vanaf 10 rondes, dan communiceer je wat met elkaar. Hoe zit je? Gerry probeert vooral vertrouwen uit te spreken. Dus hou je focus. Span alles goed aan, zeg maar. En wees gewoon rustig. Je bent de beste. Dus hij praat je ook wel een beetje moed in. Dat is wel lekker. Maar op het moment zodra die 5 rondes ingaat en er wordt hard aangetrokken, dan is het gewoon overleven en zorgen dat je als eerste aan de streep komt. Bart Holwerf was dat, winnaar van de marathon bij de mannen vanavond in Tialf. En Irene Schouten deed dat dus bij de vrouwen. Er is gescoord bij Excelsior Heerenveen, Jan Vincent. Ja, daar was hij dan toch. De doelpunt van Heerenveen. Ze kregen al de beste kansen in het begin van de tweede helft. Maar driemaal was het scheepsrecht. Want de derde kans is raak. Milan van Ewijk maakte hem. Het is een lange bal van Bogniewicz vanaf eigen helft. Hij wordt goed aangenomen door Milan van Ewijk. De rechtsback van Heerenveen. Die loopt twee man voorbij en ramt hem dan werkelijk waar. Keihard achter Stijn van Gassel. Ja, die kon nog redding brengen op die eerste kansen. Maar hier was hij echt kansloos. Hij heeft de bal alleen horen suizen. En dus komt Heerenveen verdiend op 1-0... op bezoek bij Excelsior. De Friese zijn beter vanavond. En bekronen dat nu dus ook. Drukken dat uit in de stand. Met dat doelpunt van Milan van Ewijk. En Heerenveen wil direct meer. Gaat door met Mats Keulert aan de linkerkant. Gooit snel in op NS Tahiri. Tahiri naar Amin Sar. Maar dan wordt de bal door Excelsior verdedigd. Over de zijlijn geschoten. Dan mag Mats Keulert opnieuw gaan gooien. Nu wel 10 meter verderop. Dichter bij de cornervlag. Krijgt hij hem snel terug. Mats Keulert met de voorzet. Komt hij goed aan bij Sidney van Oordonk. Tibor Halilovic kan goed schieten. Doet dat ook van afstand. Maar Seymour haalt dat schot eruit. Blokt de bal. En uiteindelijk komt hij in de handen bij Stijn van Gassel. De keeper van Excelsior. Ja, Excelsior zal nu dus wat meer moeten laten zien. Ze hebben weinig aanvallend nog gedaan. Eigenlijk niks. Een hoekschop hebben ze gehad in de eerste helft. Ja, daar werd wel gekopt door Siebe Horemans. Maar die bal miste het doel. Verder heeft Excelsior uit de lopende aanval nog niks gedaan. Alleen maar afgewacht, verdedigd. Nu zullen ze toch iets meer van de eigen helft af moeten komen. En wellicht dat Heerenveen daar dan weer van kan profiteren. Nou, zover is het nog niet. Wel 1-0 dus voor Heerenveen. Milan van Ewijk, doelpuntenmaker nu aan de bal. Geeft de bal mee aan Olsson. Olsson naar Van Hooijdonk. Dit ziet er weer goed uit bij Heerenveen. Van Beek verplaatst het spel naar Amin Sar. Die heeft veel ruimte. De linksbuiten van Heerenveen gaat hij richting de 1-op-1. De 1-tegen-1 situatie. Hij zoekt wel Horemans op, maar uiteindelijk moet hij toch even terug via Keulert. Dan de bal naar Alhaj. Heerenveen combineert dus weer richting het strafschopgebied van Excelsior. Maar dan weer een gekke paas van Alhaj niet binnen te houden door Enes Tahiri. En er wordt ingegrepen aan de kant van Excelsior. Mike van Duinen gaat in de ploeg komen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen. Even kijken wie die vervangt. Reda Garcius, teleurstellende spits. Hij gaat naar de kant. Mike van Duinen voor hem in de plaats. En er komt nog een tweede man in. Dat is een oud speler van Heerenveen. Kuijp Driuc. Die komt het veld in. Nieuwe aanvallende impulsen voor Excelsior. En dat hebben ze nodig. Want ze staan met 1-0 achter tegen Heerenveen. Maroon 5 en This Love. Helaas, Laurent de Munck heeft niet kunnen stunten op Voltiertje. Het paard, zeg ik er allemaal altijd bij. Hij werd vandaag zesde in de finale van het WK turnen. En verslaggever Eline de Zeeuw analyseerde de oefening van Laurent de Munck met Raymond Nankou. En hij is Nederlands jurylid in Liverpool. Hij was vandaag supervisor van de jury op de Voltiertje. En hoe hij er dan bij zit? Ik heb daar wel met trillende handjes gezeten hoor. Het was wel heel enorm spannend. Maakt het ook wat moeilijker vind ik om je eigen land te jureren. En je blijft wel natuurlijk gewoon objectief en geeft de juiste cijfers. Maar dit was wel heel spannend. Ik heb wel met zweethandjes daar achter die tafel gezeten en heel erg gehoopt van kom op, kom op, kom op, kom op. Alles of niks voor Laurent de Munck. En je hoort het stil worden in het stadion, want iedereen weet, dit is een finale. Hij begint met een handstandbeweging. In turntermen heet dat een schaar naar handstand. Die deed hij eigenlijk hartstikke goed, zat eigenlijk geen fouten in. En vervolgens begint hij dan met flanken. En dat flanken, dat is eigenlijk dat rondjes draaien wat je nagenoeg altijd op het voltigepaard ziet. Dat zien we hier, het russen tussen de beugels. Ook daar lijkt het ritme er lekker in te zitten. Het zit in een flow. Vervolgens gaat hij naar één beugel. En de manier waarop hij naar die ene beugel komt is eigenlijk heel uniek. Dit is een cruciaal element. Een moeilijk element. Dat voert hij goed uit. Blijf erop, Laurent de Munck. Dat is het voornaamste. En vervolgens gaat hij echt letterlijk wandelen naar de overkant. Hè. Dus met zijn handen maakt hij stapjes naar voor. En als hij aan de overkant is, maakt hij weer stapjes naar achter. Hou het ritme. Hou het ritme. Transporteren. Voorwaarts. Gaat goed. En zo gaat hij de hele lengte van het paard heen en de hele lengte van het paard weer terug. Ja, en toen kwam de afsprong. Vloeien naar de handstand. Draaien, draaien. Oh, oh, wat een pech voor Laurent de Munck. Hij had het voor het grijpen. Dan moet hij een verplaatsing maken naar de andere kant van het paard. En toen zagen we eigenlijk dat hij daar door zijn armen heen zakte. Ja, en dat was echt ontzettend zonde. Echt ontzettend zonde. Eigenlijk is daarmee je hele oefening in één keer verpest, hè? Ja, een val van het toestel. Daarmee kan je eigenlijk wel zeggen dat je oefening klaar is. Klaar in de zin van je kan niet meer meedoen voor de medailles. Hij was zo dichtbij. Hij was op, nou, laten we zeggen, 95% van zijn oefening toen het misging. Stel dat laatste stukje had niet meegeteld. Hoe deed hij het tot die 95%? Ja, echt ontzettend goed. Vergeleken met alle andere finalisten was hij zeker een van de nettere voltigeturners. Er werden ook complimenten gegeven vanuit de jury van zo, die Nederlanders die kunnen het ineens wel. Dus dat was wel leuk om te horen. En eigenlijk zijn hele oefening bleef hij die strakheid en die netheid vasthouden. Totdat de afsprong. Dus had hij die afsprong doorgeturnd, hè, het is altijd een wat als natuurlijk. Dan had hij wellicht wel goed mee kunnen doen om voor de prijzen te gaan. Absoluut. Helaas, het is een als inderdaad. Je zegt ook al, de jury kijkt nu toch even anders naar die Nederlandse voltigeturner. Die daar zo in één keer komt oppoppen eigenlijk. Is het bijzonder voor een Nederlander om hier zo in één keer te staan? Absoluut, ja. Nederland was niet een voltigeland. En dankzij Laurent is dat het nu dus eigenlijk wel. We zien al dat hij nu al bij de top van de wereld hoort. Maar hij kan dus echt een ultieme topper worden. Dus ja, we hebben nog niet het laatste van hem gezien. Oh, wat een gemiste kans dit. Want wat zat hij er lekker in en wat ging het goed. En dan op het allerlaatste moment, hij schudt het hoofd, Laurent de Munck. Hij heeft natuurlijk die Europese zilveren medaille op zak. Maar hij zou zo graag het ook laten zien op dit podium. Op het WK. Want hij hoort hier thuis met zo'n oefening. En morgen komt er nog een landgenoot in actie op het WK. En dat is Naomi Visser op het onderdeel vloer. Excelsior Heerenveen. Ja, er is gescoord, maar dan toch weer niet Jan Vincent. Ja, nou, er is gescoord. Want er staat nog altijd 1-0 voor Heerenveen. Maar ze dachten aan de 2-0. Pavel Bilknevic, de centrale verdediger, die liep al juichend weg nadat hij een bal binnenkopte uit de vrije trap. Maar hij stond centimeters buitenspel. De vlag van de assistent ging omhoog. De VAR heeft ernaar gekeken. Het was inderdaad buitenspel. En dus gaat het tweede doelpunt van Heerenveen voorlopig niet door. Blijft het 1-0. Mag Excelsior in de laatste 20 minuten blijven hopen op een resultaat. Hoewel ze daar voorlopig nog geen enkele aanspraak op maken. Want ze worden echt niet gevaarlijk. Heerenveen heeft de zaakjes goed onder controle. En staat dus met 1-0 voor door het doelpunt van Milan van Ewijk. Eerder in deze tweede helft. Stijn van Gassel, keeper van Excelsior in balbezit. Ziet dat er wat ruimte ligt aan de rechterkant bij Horemans en Azarkan. Dat is toch een van de smaakmakers aan de kant van Excelsior. Van hem zullen de ideeën moeten komen samen met deze Kenzo Goudmijn die nu aan de bal is. Is het de bal nu naar Julian Baas. Zo combineert Excelsior wat op het midden. Dat vindt Heerenveen allemaal wel prima. Ver van de eigen goal af, dan mag Excelsior wel een beetje combineren. Zodra ze iets dichter in de buurt komen gaat Heerenveen feller jagen op de bal. Het is nu Baas die de bal verplaatst naar Horemans. De voorzet moet komen van hem of van Azarkan. Die wordt nu aangespeeld. Azarkan zoekt, kijkt. Waar kan ik die bal kwijt? Hij trekt naar binnen toe. Komt dan met de voorzet. Die wordt binnengeschoten uiteindelijk. Hij valt voor de voeten van Driouc. Een product uit de eigen opleiding van Heerenveen. Het is een beetje gelukkig, want via Goudmijn volgens mij krijgt hij hem voor zijn voeten. En dan staan ze bij Heerenveen op het verkeerde been. Maar scheidsrechter Henschens grijpt direct naar zijn oortje. Is dit een geldig doelpunt? In Excelsior in Rotterdam, de fans vieren feest. Maar telt het allemaal wel? De goal van Kuip Driouc. De man die is ingevallen. Laten we nog eens een keer naar de herhaling kijken. Azarkan is het dus. De man die met ideeën moet komen. Die geeft de bal voor. Er wordt aangeraakt via Goudmijn. Maar heeft hij daarbij de bal tegen zijn handen aangekregen? Dat is nu de vraag. Want dan telt het doelpunt niet. Kijken of ik dat in deze herhaling goed kan zien. Ja, hij heeft de bal volgens mij met de handen geraakt. En dan komt die bal voor de voeten van Driouc. Als er hands wordt gemaakt in aanloop naar een doelpunt. Is het nou bewust of onbewust? Dat maakt niet uit. Als daar direct uit gescoord wordt, dan telt het doelpunt niet. Andries Noppert, ja, die protesteert direct. Slaat met zijn arm op zijn, met zijn ene hand op de andere arm. Van er is hands gemaakt. En dat moet nu in Zeist bekeken worden door de VAR Jochem Kamphuis. Want dan gaat het hele feest niet door. Er wordt gekeken en ja, hij gaat nu zelf kijken. Dat zou in principe niet hoeven, denk ik. Want als er hands wordt gemaakt in aanloop naar een doelpunt, dan kan de VAR zeggen, dit moet je niet tellen. Maar ik denk dat hij twijfelt. Hij mag zelf gaan kijken. Kuip Driouc, die gaat er maar bij zitten. Die gaat een beetje bidden en hopen dat dit doelpunt goed komt. Robin Henschens loopt naar de zijlijn en gaat kijken. Is er hands gemaakt door Kenzo Goudmijn in aanloop naar het doelpunt van Driouc? De bal wordt gekopt. Ja, het lijkt er toch wel erg op, moet ik zeggen. Het wordt via de hand van het hoofd van Bogniewicz komt hij, ja, tegen de hand van Kenzo Goudmijn. Dan zou ik zeggen, er is hands gemaakt in aanloop naar dit doelpunt. Het telt niet. Maar hij wil het toch zelf nog een keer beoordelen, Robin Henschens. Jochem Kamphuis komt er waarschijnlijk zelf ook niet uit. Die zegt, ga maar even kijken. Loop maar even naar de zijkant. Robin Henschens heeft genoeg gezien. Hij loopt naar de zijlijn en hij geeft een vrije trap voor Heerenveen. Het doelpunt telt niet. Helaas voor Excelsior. Het feestje gaat niet door. Het blijft voorlopig 1-0 voor Heerenveen. Het doelpunt van Driouc. Hij schudt met het hoofd. Hij baalt natuurlijk als een stekker. En we kunnen nu ook in de herhaling zien dat het echt buitenspel was bij het doelpunt dat Heerenveen eerder maakte, wat werd afgekeurd. Het was Van Beek trouwens die volgens mij die bal als laatste aanraakte. Nou, hoe dan ook, het telt allemaal niet, deze doelpunten. Het blijft bij het ene doelpunt voorlopig bij Milan van Ewijk. Excelsior heeft nog een kleine 20 minuten om iets te doen aan die 1-0 achterstand tegen Heerenveen. De handballers van de Drentse Hurry Up hebben in de European Cup niet voor een stunt kunnen zorgen. De ploeg moest met 5 doelpunten verschil winnen om zich ten koste van het Griekse AEK Athene te plaatsen voor de volgende ronde. Dat gebeurde niet. Het ging zelfs ruim onderuit in eigen huis met 17-25. Een terechte nederlaag, aldus coach Joop Viegen. Ze hebben wat meer kwaliteit, een brede selectie. We hebben 2 jongens geblesseerd. Ja, dat breekt zich op een gegeven moment, dus dat was jammer. Minima was er niet bij, hè? Hij was vorige week zo goed in Griekenland. Ja, dat scheelt. Stok op een borrel. En daarbij onze linkshandige rechteropbouwer. Dat zijn wel cruciale spelers voor ons. Ja, als je die niet erbij hebt, ja, op een gegeven moment dan loop je vast. Je begint hoopvol aan de wedstrijd, toch? Hè? Jullie starten ook best goed. Jawel. Dat was in Athene ook al. We starten best wel goed, alleen we maakten onze kansen niet allemaal af vandaag. Ja, en als je dat niet doet, dan zie je dat ze snel weglopen. Dus dat is een beetje zonde. Is dat het verschil? Zij zijn full profs allemaal. Hè? Het is een absolute topploeg. Ben je toch trots op je ploeg? Jawel, zeker. We hebben echt wel geknokt voor een goed resultaat. Alleen op een gegeven moment dan mist je nog meer kansen en dan wordt het lastig. Ja, jullie stranden in de tweede ronde. Is het wel een leerzame ervaring geweest, zou zeggen, als je nu al kan terugkijken? Jawel. En het is voor de club fantastisch. Hè. Het is natuurlijk een kleine dorpsclub. Als je dan zo'n avontuur kan financieren en regelen. Ja, dat is natuurlijk een geweldige ervaring. En voor de jonge jongens zeker. Hè, zoals Brent Rikster vandaag. Ja, dus die is 18, 19. Ja, en die doet gewoon volledig mee. Dus dat is heel positief. Ja, want Rikster deed het zeker in de openingsfase uitstekend. Hè? 6 van de 7 kansen wist hij te benutten. Ja, daarom. Dus dat zijn mooie stappen voor hem. Ja, is dat ook lekker voor zo'n speler inderdaad? Zie je hem groeien op zo'n moment? Ja, daar kan je niet echt trainen. Dat zijn ervaringen die ondervind je en onderga je. En daar word je beter van. Ja, en dat is makkelijk. Jullie hebben wel een heel druk programma. Hè? 2 dagen geleden speelden jullie nog in de competitie. Hè? Jawel. Dus dat is weer het grote voordeel dat je nu uitgeschakeld bent. Je hebt even wat meer rust in de programma. Dus we kunnen deze week wat rustiger trainen. I made a 60s record. Small towns and city sins, I lay Wat een mooi nummer en wat leuk om het af te mogen kondigen. Blackbird, Built and Broken. Excelsior, Heerenveen. Ja, er gebeurt van alles, hè, Jan-Vincent? Ja, nee, zeer zeker. Excelsior heel dicht bij de gelijkmaker zojuist. Met een enorme kans voor Azarkan op aangeven van Horemans. In vrije positie schoof hij de bal naast. Ja, zo komt Excelsior dus steeds dichterbij een doelpunt. Dat doelpunt dat ze dus al maakte, Driehoets, maar dat werd afgekeurd. Zo hebben we 3 doelpunten gezien vanavond. Maar eentje die telde en die was voor Heerenveen voor Milan van Ewijk. Maar Excelsior, ja, lijkt wakker geworden ineens. En zet Heerenveen vol onder druk in de laatste minuten van deze wedstrijd. Nog 12 hebben ze er en wat blessuretijd. Zoveel tijd rest er nog voor Excelsior om iets te doen aan die 1-0 achterstand. En ja, ze krijgen nu dus wel de kansen. Met Seymour nu in balbezit. Aan de linkerkant van het veld staat Azarkan nu. Nee, Driehoets is het. Die legt de bal terug. En aan de rechterkant staat Siebe Horemans. Het is nu echt Excelsior dat aandringt hoor. En Heerenveen onder druk zet met Baas. Baas terug naar Horemans. Sar snoept hem de bal af. Dan als Heerenveen snel schakelt kan het misschien counteren en tot een kans komen. Dit is Tahiri. Die geeft de bal mee aan Keulert. Ja, slordige paas achter Keulert. Die kan die bal niet binnenhouden. En zo mag Excelsior gaan ingooien. Zo help je Excelsior ook in het zadel als Heerenveen. Als je zo slordig gaat spelen. Maar Adriaan Fijn nu speelt op het middenveld bij Excelsior. Hij is de vervanger van de geblesseerde Yassine Ayoub. Die is naar de kant gegaan. En ja, er zit veel zwoeng ineens in het elftal. Nu is het de Kenzo Goudmijn. Goudmijn. En Loppert met een flitsende reactie. Met zijn rechterhand tikt hij de bal net uit de hoek weg. Weer een kans dus voor Excelsior. Nu voor Kenzo Goudmijn. Noppert krijgt het ineens druk. ziet veel spelers van Excelsior voor zijn neus opdoemen. En nu heeft hij dus een goede reactie, goede reflex op die inzet van Goudmijn. Er blijft wel een hoekschop staan. Julian Baas achter de bal. Die heeft al 3 assists gegeven dit seizoen. En alle 3 kwamen die uit een hoekschop. Daar komt hij met zijn hoekschop. Wordt er gekopt door El Yacoubi. Bal gaat over de achterlijn. Nieuwe corner voor Excelsior. Ja, het gaat nu snel. Azarkan sprint nu naar de cornervlag. En wil heel snel die corner nemen. Azarkan legt hem klaar. Daar in het driehoekje bij de cornervlag. De koppers zijn natuurlijk nog steeds voorin bij Excelsior. Azarkan neemt zijn aanloop. Kijken of hij ook een goede voorzet in huis heeft. Azarkan bij de tweede paal. Daar staat El Yacoubi. Bal wordt uitverdedigd door Heerenveen. Dat het moeilijk heeft. Nog 10 minuten. Heerenveen nog wel altijd aan de leiding. 1-0 tegen Excelsior. De belangrijkste voetbalzaak uit het buitenland van vandaag. Samen met Thierry Boon zet ik die op een rijtje. De begin in de Premier League. Waar Manchester City in ieder geval voor 1 dag koploper is. Het won met 2-1 van Fulham. Daar moest het wel diep voor gaan. Het speelde lang met 10 man. De winnende viel in minuut 95. En wie anders dan Haaland maakte hem vanaf 11 meter koelbloedig. Al was hij eigenlijk hartstikke nerveus. What was going through your head when you stepped up to take that penalty? Nervous. One of the most nervous moments in my life. And yeah, fantastic. Why so nervous in this occasion? Yeah, what do you think? Of course, because of the penalty in the last minute. Of course, I'm nervous. Like everybody else would be. Amazing feeling, anyways. City heeft 1 punt meer dan Arsenal, dat morgen op bezoek gaat bij Chelsea. In Duitsland is er ook in ieder geval voor 1 dag een nieuwe koploper. Ja, precies. En dat is ook een naam die we vaker horen. Bayern München, het won met 3-2 van Hertha BSC. En het heeft Manuel Neuer na een blessure weer terug onder de lat. Matthijs de Ligt was er nog niet bij. Hij heeft knieproblemen. En de Canadees Alfonso Davies viel 2 weken voor het WK uit met een hamstringblessure. En in Italië heeft koploper Napoli afstand genomen van concurrent Atalanta Bergamo. Omdat het met 2-1 won en het zet Atalanta, waar Martin de Roon zijn rentree maakte, op 8 punten. AC Milan kan profiteren en de nieuwe nummer 2 worden. Dan moet het winnen van Spezia. En 10 minuten voor tijd stond er daar nog 1-1. En de goal van Spezia werd dan weer gemaakt door Daniel Maldini, die uitgerekend gehuurd wordt van Milan en uiteraard de zoon is van Milan-icoon en huidig technisch directeur Paolo Maldini. Zwijmel, zwijmel. We gaan straks naar Barcelona, maar eerst nog even snel een klein uitstapje naar het interlandvoetbal. Ja, Qatar, straks natuurlijk tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK, speelde een oefenduel. Qatar is de nummer 50 van de wereld, speelde tegen de nummer 60 Panama. En Qatar won met 2-1, voor wat het waard is. In Spanje is het de avond van het afscheid van Gerard Piqué voor de eigen fans in Camp Nou tegen Almeria. Hij won 8 landstitels, 7 Spaanse bekers, 4 keer de Champions League, 3 keer de wereldbeker, 3 keer de Supercup en echt nog veel en veel meer. Met Spanje werd hij, dat weten we nog, wereldkampioen in 2010. En 2 jaar later volgde de Europese titel. Vanavond dus zijn afscheid. Correspondent Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond beiden. Hallo, was het een groots afscheid? Nou, nee, nog niet. Of het moet nog komen. Hij staat nog in het veld. Er zijn nu bijna 80 minuten gespeeld. Dus het is eigenlijk wachten op het moment dat aan de zijlijn het bord omhoog gaat en dat hij wordt vervangen en dan het grote applaus krijgt. Maar het is niet dat het hele stadion vol hangt met spandoeken, et cetera. Er was veel applaus in het begin bij ook balcontact van hem. Wel speciale shirts, hè? Ja, alle spelers kwamen met de nummer 3 op het veld. Een herinnering aan Piqué. Dus ze proberen er wel wat van te maken. Maar ja, er moet intussen natuurlijk ook gewonnen worden. Ze spelen tegen Almeria, een vreselijk slechte tegenstander. Barcelona staat trouwens op dit moment met 2-0 voor. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Er zijn ook liefst 92.000 toeschouwers op afgekomen. Dus hij zal het waardige afscheid krijgen in ieder geval. Hij werd dit seizoen een paar keer uitgefloten in sommige wedstrijden, maar dat is vandaag absoluut niet het geval. Alle Catalanen willen hem dat mooie afscheid geven. Edwin, ik dacht dat ik iets gemist had, maar hij stopt zomaar ineens plotseling. 2 dagen geleden maakte hij dat bekend. Waarom? Ja, dat is de grote vraag. Belangrijkste reden, niemand had verwacht hoor, hier ook in Barcelona niet. Hij had het ook niet aangekondigd, in het geheim een video opgenomen met enkele vrienden die hij gisteravond vrij laat ineens, of eergisteravond vrij laat publiceerde. De vraag waarop, nou vooral omdat hij niet speelt, of heel weinig. Vandaag staat hij dan in de basis, omdat vandaag Barcelona heel schaars zit in zijn centrale verdedigers. Er zijn 4, 5 man zelfs voor hem. In de competitie. Trouwens, eentje gaat zo meteen invallen. En dan zal dat, zie ik, wel de wissel van Piqué worden. Maar hij speelt heel weinig. Dat trainer Xavi, toch ploeggenoot van hem jarenlang, voor het seizoen al gezegd van ja, ik ga met andere spelers verder. Die zijn jonger, ze zijn sterker. Je zal niet zoveel spelen. En Piqué wil niet op deze manier toch afscheid nemen. Hij heeft nog een contract tot 2024. Zullen ook nog meer redenen zitten hoor. Hij heeft een beetje een onmin met het bestuur. Had dit jaar ook allerlei privébeslommeringen. Zijn scheiding van zangeres Shakira. Heeft hij ook veel kritiek op gekregen. De manier waarop, et cetera. Alles bij elkaar. Nou ja, zal hij gezegd hebben van jongens, het is eigenlijk wel genoeg geweest. Maar heeft het ook te maken met zijn ondernemerschap? Was hij dubieus bezig? Hoe zit dat? Nou, daar is ook wel kritiek op geweest. Hij is bijvoorbeeld eigenaar van de nieuwe Davis Cup. Die organiseert hij, tennis, met zijn bedrijf Cosmos. Dit seizoen kwamen er wat audiotapes van hem. Telefoongesprekken met de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. Met een beetje handjeklap heeft Piqué de Spaanse Supercup naar Saoedi-Arabië gebracht. Daar verdienen ze €24 miljoen aan. Is niet helemaal fris gegaan. Nee. Maar dat niet eens. Hij hoeft zich daar wat dat betreft ook niet zorgen te maken. Hoor. Het is geen voetballer die op zijn 35e in een enorm zwart gat terecht zal komen. Hij heeft inderdaad die bedrijven en zal ermee doorgaan in deze wereld. Misschien voor hem des te makkelijker om dat contract anderhalf seizoen voor het einde op te zeggen. En zo, nou, naar schatting ongeveer €40 miljoen niet of mis te lopen, niet te verdienen. Ja, hij kan het pakhuis van oom Dagobert gaan huren, begrijp ik. Ja, goed, heel makkelijk. Edwin Winkels, dank je wel. En jij ook, Thierry, voor je update. We gaan naar het shorttrack. Wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. En onze commentator is Joris van den Berg. Geen goede avond voor Nederland, of wel? Het kan nog goed worden, Annette, maar dat zijn afstanden die straks in het holst van de nacht gereden worden. Maar we hadden ons allemaal toegespitst op één duel dat eraan zat te komen. Ze reden gisteren allebei een wereldrecord. Xandra Velzenboer reed een wereldrecord op de 500 meter. Suzanne Schulting, toch een rivale ook, want het is ook een individuele sport, reed een wereldrecord op de 1000 meter. En ze zouden elkaar vandaag kunnen treffen, ja, je voelt het al aankomen, hè, in de finale van de 500 meter, de sprint. Zojuist was de halve finale op de Olympic Oval in Salt Lake City. Razendsnel ijs en er zat druk op, hè, bij allebei. Dat kon je zien, want het duel zat eraan te komen. Ze hoefden allebei alleen maar de finale te bereiken en dat leek een fluitje van een cent. Maar in de eerste halve finale maakt Suzanne Schulting, die had een moeilijke startplaats, bij een inhaalactie een penalty, een fout. Die wordt er dus uitgestuurd, gediskwalificeerd. En in de tweede halve finale was het eigenlijk nog potsierlijker. Velzenboer ligt weer karakteristiek op kop met dat stroblonde haar bovenop haar hoofd. Ze racht door en dan ineens komt er een soort onzekerheid in. Een wankeling, een grote polsen in haar rug. En ze maakt een fout met de arm, ze blokkeert de polsen. En ook voor haar is het met een straf afgelopen. En zo liggen ze, de twee heldinnen van de eerste wereldbeker in Montreal, de twee toppers van Nederland en van de wereld op dit moment eigenlijk ook, er al uit in de halve finale van de 500 meter. En dat duel, dat gaat er echt nog wel komen dit seizoen. Maar nu, vandaag, niet. Daar kijk je naar uit, hè? Want die Velzenboer die kruipt natuurlijk steeds dichter bij Schulting. Hoe gaat dat onderling? Oh, dat is mooi om te zeggen. Nee, onderling gaat het natuurlijk heel goed. Maar ik zei het al, het is een individuele sport. En Suzanne Schulting start vandaag gewoon op de 500 meter. En die wil daar een gouden medaille winnen. Maar Velzenboer start ook op de 500 meter. Ja, en dan kunnen ze elkaar nog zo aardig vinden. Maar uiteindelijk gaat er echt maar één met een gouden medaille naar huis. Nou, in dit geval dus geen van beide. Maar dat wil maar zeggen, vriendinnen naast het ijs, maar op het ijs, zeker als je Schulting heet, is er sprake van rivaliteit. En Schulting is al een kleine 2 jaar onklopbaar. Zelfs voor de Zuid-Koreaanse en voor de goede Canadezen en voor die Fontana uit Italië, die weer even rust aan het nemen is. Maar ineens is nu Velzenboer daarbij gekomen als absolute wereldtopper. En je ziet dat dat ook bij Schulting druk oplevert. En dat is heerlijk om te zien. Het zet haar ook op scherp. En ja, ze liep net in de val. Ze moest een straf eigenlijk over zich laten uitspreken. Ze kwam van de derde startpositie. Ze moest risico gaan nemen. Er zat eigenlijk niks anders op. Het liep zoals het soms nadelig kan lopen, zelfs voor een wereldtopper als Schulting. En bij Velzenboer denk ik dat hij iets te veel gefixeerd was op dat supersnelle dat ze gisteren liet zien, dat wereldrecord. Ik denk dat ze te weinig bezig was met de race en met gewoon het bereiken van de finale. Dat was een leermomentje. Goed, Joris, dank je wel. Shorttrekken is te volgen via nos.nl. Gaan we naar de slotfase van Excelsior tegen Heerenveen. Jan Vincent van Zuiden. Laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. Er zijn wat wissels aanstaande. Sidney van Hooydonk gaat naar de kant. En voor hem in de ploeg komt Antoine Colasin. We zijn even schrikken ook voor Pavel Bogniewicz, de Poolse verdediger van Heerenveen. Die kwam hard in botsing met Julian Baas. Moest geblesseerd naar de kant, greep naar zijn enkel. Ja, en het WK zit eraan te komen. En Bogniewicz, trouwens komen er 6 minuten bij. Bogniewicz maakt kans om in de Poolse selectie te komen en mee te gaan naar het WK. Maar dan moet je natuurlijk niet zo kort voor het toernooi geblesseerd raken. Dus hij is vorig jaar al heel zwaar geblesseerd geweest. Miste toen een groot deel van het seizoen, bijna het hele seizoen. Nu zou het extra zuur zijn voor hem als hij geblesseerd raakt en niet mee zou kunnen daardoor naar Polen. Nu goed, met Polen naar Qatar. Het is nu een aanval van Heerenveen met Amin Sar. Die staat er nog wel in, maar ja, 6 minuten aan blessuretijd dus. Dat komt vooral door al die wissels en ook een paar VAR-momenten natuurlijk naar de afgekeurde doelpunten die we hebben gezien. Maar dat betekent dat Excelsior dus ook nog 6 minuten heeft om die gelijkmaker op het bord te krijgen. Het is een aanval van Excelsior over de rechterkant. Siebe Horemans gaat ermee vandoor. Het ziet er gevaarlijk uit. Hij geeft hem mee aan Azarkan, beste speler van Excelsior in de tweede helft. Terug naar Horemans. Komt hij maar de voorzet. Wordt er gekopt door een half omhaal van Mike van Duinen. Maar hij wordt verdedigd uiteindelijk door Heerenveen. Dat het erg moeilijk heeft in de slotfase. Maar nog wel altijd met 1-0 voor staat tegen Excelsior. De Nederlandse handbalsters zijn het EK begonnen met een overwinning. Maar het werd heel spannend op het slot. Roemenië werd met 29-28 verslagen. En we hebben aan de telefoon speelster Zoë Sprengers. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat fijn dat je aan de lijn bent zo snel naar de wedstrijd. Hoe zou jij het duel willen samenvatten? Moeilijk, dat ten eerste. Wel echt heel erg belangrijk dat we de 2 punten natuurlijk hebben binnengehaald voor de poolwedstrijden en de verdere fases. Maar vooral moeilijk inderdaad. Ja, en waar zat hem dat in? Je hebt toppers als Pintea. Dat is gewoon heel erg moeilijk om met zo'n cirkel het gevecht aan te gaan. En Niago natuurlijk ook. En de keeper weet het ook goed. We hebben ook wel ballen gemist die eigenlijk wel erin hadden moeten gaan. Fysiek sterk, hè, die Roemeense? Ja, zeker, zeker. Goh, ja. Aan het eind werd het nog ineens heel spannend. Wat maakte het verschil? Ja, we wilden een beetje de snelheid erin houden. Omdat je zag gewoon dat ze het niet meer konden bijbenen. Ik denk dat het verschil, de dekking toch wel op het einde, maakte we toch wel, kregen we toch wel wat wat is het, stimmerval, zeg maar. De bal kregen we dan op het einde. Ja. Dus dat was wel top. En ik denk dat we gewoon als ploeg door hebben gevochten. Dus dat. Ja, de ploeg, laten we het daar even over hebben. Want Lois Abbing en Tess Wester zijn hierbij. Lois Abbing is bevallen en Tess Wester is nog zwanger, hè? Ja, klopt. Ja, heel erg leuk voor die meiden. Ja. Ik gun het natuurlijk van harte. Het is natuurlijk hartstikke leuk om zo'n baby natuurlijk op de wereld te brengen. Maar voor ons gaat het natuurlijk gewoon verder met degenen die er nu zijn. En ik denk dat we dat goed oppakken. Dus dat. Ja, Danique Sneller, waarom is die er niet bij? Knieblessure. Die ligt er nog even uit. Oké. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook een nieuwe bondscoach, hè, Per Johansson. Hoe werkt dat? We zijn allemaal hartstikke blij met Per. Hij geeft duidelijk aan wat zijn regels zijn en wat zijn visie is. En ik denk dat hij ook heel erg goed kijkt naar ons als individuele speelsters. En hij doet het nu toe nog heel erg goed. Dus, ja. Werkt ook lekker langs de lijn. Ik bedoel, zo gaat het toch? Jullie hebben er ook zelf voor gekozen, toch? Jullie wilden dolgraag met hem werken. Wat brengt hij? Zeker. Wat brengt hij extra? Ja, hij brengt gewoon een beetje structuur, regels. En hij laat ons ook creatief zijn. Dus we kunnen ons eigen spelletje ook gewoon blijven spelen. Maar soms zegt hij ook van oké, nu gaan we het zo doen. En ik denk dat dat gewoon een hele goede samenwerking is. Er zitten toch een paar bij de hand te meiden natuurlijk. Hè? Jullie team, laten we wel zijn. Nee joh. Estefane Polman, kwam die er nou op het slot nog in? Hoe ging dat? Ja, S kan gewoon heel erg veel snelheid ook brengen. En dat is toch gewoon kan nog even net iets meer brengen. Soms, als het eventjes niet loopt, dan neemt zij gewoon die taken over en heeft zij gewoon het overzicht. En zij komt ook met ideeën van we kunnen dit en dit en dit spelen. Dus dat is gewoon heel erg fijn om zo iemand in het team te hebben. Heel inspirerend. Is zij weer helemaal op volle sterkte, zou ik maar zeggen? Is ze helemaal hersteld in de oude? Ja, nou ja, ik denk dat dat sowieso heel erg lastig is. Ik denk dat ze wel heel erg goed op weg is om dat te zijn. Maar zij brengt nu gewoon... ze brengt iets meer in het team. Dus ze is gewoon belangrijk voor ons. Geblesseerd of half geblesseerd of wat dan ook. Wat je het ook wil noemen. Ja. Ze doet het gewoon goed en we hebben er gewoon nodig. Dus. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Dankjewel Zoe Sprengers. Maak er een fijne avond van en succes in het verloop van het toernooi. Dankjewel. Dag. Gaan we naar de slotfase. Excelsior Heerenveen. Nou, het gaat er hard aan toe, ja, hè? Spannend. Excelsior echt bezig aan een slotoffensief. Heel dichtbij de gelijkmaker al een paar keer geweest. Nu is het een overtreding van Colasin. Die krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Het is nog een kleine 2 minuten aan blessuretijd die er nog staan. Heerenveen leidt nog steeds met 1-0. Maar Excelsior, die zijn er toch echt een paar keer heel dichtbij geweest. Met scrimmages en ballen die net door Noppert nog kunnen worden gepakt. De keeper van Heerenveen. Maar nu is het een vrije trap voor Excelsior. Een meter of 5 vanaf de achterlijn. En Azarkan staat achter de bal. Doelman Stijn van Gassel is ook mee naar voren gekomen. Want ja, het is alles of niks nu voor Excelsior. Heerenveen met alles en iedereen nu achterin. Voor het eigen 5 meter gebied heen. Azarkan legt die bal heel zorgvuldig klaar. Kust hem nog een keer, zo lijkt het bijna. Zo van, nou, deze bal moet goed zijn. Moet goed vallen. Want dan kunnen we nog een punt overhouden aan deze wedstrijd. Marouan Azarkan. Hij krijgt nu het sein dat hij mag. Dat hij vrij trap mag komen. Die komt bij de tweede paal. Er wordt gekopt door een speler van Heerenveen. Heerenveen is het die hem als laatste aanraakt. Dat betekent dat we nog een hoekschop krijgen voor Excelsior. Ik kijk even op mijn klokje. Ja, het loopt echt naar het einde van de blessuretijd. Naar het einde van die 6 minuten extra die we erbij kregen. Scheidsrechter Henschens zegt, wacht even met die hoekschop. Er is contact met de VAR, maar er is niks aan de hand. Nu kan die hoekschop komen. Julian Baas is het. Die zet de bal voor. Er wordt gekopt door een speler van Excelsior. Bal over de achterlijn en het is gebeurd. Het is afgelopen. Heerenveen pakt 3 belangrijke punten. Gaat een plekje omhoog. Gaat naar de 7e plek over Utrecht heen. En Excelsior blijft achter met lege handen. Want Heerenveen wint met 1-0 door die goal van Milan van Ewijk. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uit stand en intikker. Oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. We zetten de Eredivisie-wedstrijden van vanavond nog even op een rijtje. Vitesse verloor vanavond met maar liefst 4-0 in eigen huis van Sparta. De Rotterdammers kwamen laat op stoom en openden de score pas 20 minuten voor tijd. Spits Tobias Lauritsen maakte de 1-0 en de 3-0... en is van mening dat Sparta enigszins geflatteerd won. It was not a very good game from us, but we were effective. And 4-0 maybe lies, but... perfect night for us away. Vitesse kreeg in het Gelderdoom dus 4 doelpunten tegen. Trainer Philip Cocu baalt van de nederlaag en probeert uit te leggen waarom zijn ploeg de goal zo makkelijk tegenkrijgt. Langgerekt veld, proberen te forceren, maar dan maak je vaak niet de goede keuzes. Ja, en heel erg matig verdedigen, want daar moeten we ook helder in zijn. Dat is nooit leuk om te horen, maar... Ik denk op niveau waar je acteert, dan mogen we bepaalde dingen eisen van onze verdedigers. En dat is in ieder geval bij 2 of 3 goals niet gebeurd. Teleurstelling bij Cocu, blijdschap bij Maurice Stijn, zijn collega bij Sparta. Stijn beleeft met de Rotterdammers tot nu toe een topseizoen en staat met Sparta op de 6e plaats. Toch loopt Stijn nog geen Polonaise en weet hij dat er op dit moment wel alles goed valt voor Sparta. Ja, eens. En dat besef ik me ook, hoor. Want er zal dadelijk echt wel een reeks komen dat dit soort ballen van Mijnlands bijvoorbeeld op de lat schieten. Hè. Volgens mij glijdt hij nog half weg. Glijdt half. Ja, daarom. Dus, dat voor de wedstrijd ook al met je collega over gehad. Dat valt ook allemaal de goede kant op. Ik vind ook wel dat we veel dingen afdwingen, ook door de manier van spelen. Maar ja, daar heb je soms ook een beetje geluk bij nodig. Ja, soms heb je dus een beetje geluk nodig volgens Maurice Stijn. Eens kijken of zijn spelers fan Mijnlands het daarmee eens is. Geluk wil ik niet zeggen. Ik denk dat we het gewoon met z'n allen heel goed voor elkaar hebben. En dan dwing je dat af. En dat hebben we denk ik vandaag weer gedaan. Emmen dan, dat pakte vanavond 3 belangrijke punten op bezoek bij Fortuna Sittard. Na een saaie eerste helft maakte Spits Sivkovic in de 58e minuut het eerste doelpunt. En hij gaat erin. Nou, daar valt een hoop van hem af hoor, van Sivkovic. 58e minuut, hij haalt kort uit. Links in het strafschopgebied vrijgespeeld en heel veel knuffels. Maar goed geschoten, een stukje minder goed gered hoor, denk ik, door Pandoer. Sivkovic is sinds de zomer terug in Nederland. Speelde daarvoor in België, Engeland, China en Servië. Op 14 mei 2017 scoorde Sivkovic voor het laatst in de Eredivisie. En dat is een flinke tijd geleden, of niet, Ricciaro? Ik heb wel lang gewacht, hè? Dat is een beetje te lang. Nee, ik ben gewoon hartstikke blij. Ik wist, uiteindelijk gaat het komen. Ik had er nog wel 1 of 2 meer mogen maken, moet ik eerlijk zijn. Maar nee, het is gewoon lekker dat we hier gewoon winnen. Dat we gewoon een busreis een keer met 3 punten op zak naar huis kunnen gaan. Want die terugreis is een flinke, ruim 280 kilometer terug naar Drenthe. En dan zit je met 3 punten toch lekkerder in de bus. En met trainer Dick Lukien was na afloop dan ook opgelucht. Het is namelijk pas de eerste uitoverwinning voor Emmen dit seizoen. Hé, Dick? Precies de goede woorden, hè? En in die eindfase zit het dan ook eindelijk een keer mee. Want Jacco kreeg natuurlijk een niet te missen kans. Maar daarvoor hadden we genoeg gedaan om uiteindelijk verdiend die wedstrijd te winnen. Dus inderdaad, hè. Lukien was ook blij met het doelpunt van zijn spits Sivkovic, want die twee kennen elkaar al jaren. Nou ja, we hebben samen bij Groningen gezeten. Toen kwam hij door toen ik assistent was bij Emmen van der Looy, bij het eerste. Toen was hij denk ik 16. Een eigenwijze flapdrol was het eigenlijk. Maar wel in flapdrol waar het talent van afdroop. En dan word ik altijd getriggerd, dan wil ik ermee aan de slag. En dan bouw je ook een band op en dan blijf je elkaar volgen. Dat hebben we altijd gedaan. En nu mogen we samenwerken. En hebben we een soort van haat-liefdeverhouding. Mooi eerlijk antwoord van Lukien. Fortuna maakte vanavond geen sterke indruk. In de slotminuten creëerde de ploeg nog wel een paar grote kansen. En spits Paul Gladon baalt ervan dat die er niet ingingen. Ik denk dat we wel een aantal mogelijkheden hebben gehad. Echt, ja, misschien die van Cole Bassett, dat we die erin moest. Alleen, uiteindelijk moet het daarvoor al gewoon veel beter. Helemaal als je thuis tegen Emmen speelt. Dat is een directe concurrent. Dan denk ik dat je gewoon moet laten zien dat je het wil winnen en moet winnen. En ja, dat hebben we te weinig laten zien. Ja. Gisteren won NEC op bezoek bij Cambuur al met 1-0. Lasse Schöne maakte vlak voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Dan gaan we naar het programma van morgen om 12:15. FC Utrecht tegen FC Groningen. Om 14:30 FC Volendam Feyenoord. Om 14:30 ook Twente tegen de Go Ahead Eagles. En om 16:45 dan Ajax tegen PSV. En ook om 16:45 RKC tegen AZ. De top 5 speelde dus niet vanavond. Sparta deed goede zaken door te winnen. Nu 6e met 23 uit 13 wedstrijden. En Heerenveen op de 7e plaats met 20 punten. En Emmen pakte dus 3 belangrijke punten onderin. Horen dit waarschijnlijk in de bus. En staan nu 16e met 10 punten. Emmen 1 punt minder dan Vitesse. En dat verloor dus vanavond met 4-0 van Sparta. Dat knap presteerde. Groningen heeft aanvaller Abraham vervroegd met winterstop gestuurd. De aanvaller ontvangt ernstige bedreigingen. En het heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met zijn hond. Ja, dat is een heel lang verhaal, daar kom ik niet aan toe. Maar dat hoort u morgen dan waarschijnlijk bij Hugo Borst. Ik wens u een fijne avond. Zometeen het oog. NPO Radio 1. De ene stikstofcrisis is nog niet opgelost of de volgende dient zich al aan. Rond waterkwaliteit. Als er te veel stikstof of fosfaat komt, dan gaan er heel veel algen groeien. Dat verstikt al het andere leven. Eén bedrijf neemt meer dan een derde van de industriële fosfaatlozingen voor zijn rekening. Dit voelt als not done. Dit kan gewoon niet meer. En dit concern strijkt nog subsidie op ook voor zijn afvalwater. Nou, dat is dus onwenselijk. De vervuiler betaalt minder. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals.